És un 26% de 15 a 11 cèntims per minut el cost per les cridades rebudes a l'estranger. Així hem arribat a les 3 i 5 minuts. Més informació puntual a les 4 al butlletí. També podeu seguir informats a la plana web ib3notícies.com. Ara us deixem aquí a IB3 Ràdio amb el programa Hem de parlar. IB3 Notícies. Som Balears. A IB3 Ràdio, hem de parlar. Hola, bona tarda. Són les 3 i 5 minuts, hora de començar. Hem de parlar. És programa que es fa a IB3 Ràdio, que es fa per la tarda, que es fan els estudis d'Eivissa d'aquesta casa, en el poble de Sant Rafel. Avui és 1 de juliol, una data simbòlica, perquè molta gent comença vacances. Es parla d'operació sortida, avui és notícia, operació sortida. Moltes empreses canvien els seus horaris, fan horaris intensius, fan horaris diferents, fins i tot les programacions dels mitjans de comunicació es veuen alterades. En definitiva, el món va més a poc en alguns àmbits i molt més accelerat a d'altres, no? Com poden ser les empreses turístiques, no? Bé, en el cas hem de parlar, a partir de dilluns continuem amb un programa renovat, bé, per fer més agradable les tardes d'estiu, no? Però en aquest punt, la notícia del dia que hem de comentar és d'una escoleta sueca, una escola d'educació infantil, és que els nens s'han de dir a ells mateixos, s'han de dirigir a ells mateixos, en els seus companys, amb una paraula neutra, una mena d'amic, però que no tenim ni femení ni masculí. Així, el que eviten és que els nens, des de petits, vagin adoptant rols masculins o femenins. Es tracta, bé, d'evitar estereotips, no?, per evitar que els reprodueixin. I en aquesta escoleta, en aquesta escola d'infantil, no hi ha jocs de nens i de nenes, sinó que estan tots barrejats. Per exemple, si veu un home treballant de picapedrer en el carrer, aquella persona no és un home, no és un home, sinó és un ésser humà que està treballant de picapedrer per evitar que hi hagi identificació amb alguns oficis masculins i femenins. Evidentment, els llibres que llegeixen en aquesta escola no només mostren famílies amb un papà i una mamà, sinó famílies, bé, amb molta més varietat. Però realment és tema lingüístic, és tema de fer servir un pronom neutre per referir-se a persones. Clar, en suec no ho sabem perquè no coneixem aquest idioma, però en català seria estrany, perquè un no és, en aquest cas un no seria ell ni ella, sinó allò, com un objecte, no? I fins i tot el pronom l'u, no és correcte, no és correcte. David Ventura, bona tarda. Hola, què tal? Molt bona tarda. L'u no és correcte. Estic parlant d'en David Ventura, d'aquí, d'allò. D'allò no, D'allò. Allò series tu. A mi no faria gràcia, no que algú dubtés de la meva masculinitat. Allò. Perquè sé del que estic parlant. L'u Ventura. No, mira, el que passa és que aquí es vol fer... A veure, això és una zanada com una catedral. Qualsevol cas... Ho estan fent a Suècia, Sí, no, que em pareix molt bé. He començat allí i això és un sistema educatiu... No conec el suec. El que sí que és veritat... Gen, paraules, gen. Hem de dirigir els mateixos com a gen. Però, per exemple, sí que es pot recuperar una paraula grega, de grec antic, que era antropos. Que antropos era l'ésser humà. Aleshores, havia el genèric ésser humà, i després hi havia homes i hi havia dones. El que passa és que nosaltres, per desgràcia, hem perdut la paraula antropos. Bueno, queda antropologia i tot això, però hi ha aquesta cosa de... Antropofàgia, quan te'ls menges. Això està molt bé, antropofàgia, sí. No? Sí. I jo crec que es podria recuperar, podria recuperar perfectament, perquè en lloc d'inventar-se un indefinit que no... Prèviament, la paraula diu indefinit, és a dir, que no defineix, clar. I una paraula ha de servir per definir, tu, en canvi, utilitzes antropos i ja et refereixes a tota la comunitat humana, sigui quin sigui el seu sexe, clar. O la seva manca, o el que sigui. M'agrada, perquè això es pot traslladar a la col·loquialitat, no t'ho vas dient pel món. Tio! Tia! Sí. Pues no, perquè tio no és correcte. És a dir, podries dir, antropos! Si hi ha un grup mixte, tropos, com anem? Ja està, i quedes com un senyor, autèntic senyor. Pot sonar com a troncos i tronques, però no, perquè troncos i tronques té masculí i femení. En canvi, antropos no pots dir antropos i antropes. O també, això de Tronco i Tronca, això només es diu a Madrid, perdona. Sí. Però és que això de Tronco es deia fa 30 anys. S'ha de dir Tron. Tron. Ah, ara Tron, és un Tron. Sí. Ah, bé, Tron tampoc també és neutre. Això m'agrada més. Ah, clar, sí. Això és evolució del llenguatge natural i ja va cap allà. Què? Tron. Tron. Sí. Bueno, aquí es diu molt el Màquina, que m'agrada. M'agrada molt el Màquina. Ei, Màquina, què tal? Sí. I a part que jo trob que tafalaga, no? Que sí, Màquina. Sí, sí. I a més, Màquina també, a més, és femení. Sí. I pot servir. Però tu dius el Màquina. Aquest pot ser el Màquina. Ets un Màquina. Sí, Màquina, sí. Com anem? Clar, pots fer servir l'article masculí, és femení, però la paraula és la mateixa. A Formentera ho diuen molt, això. Sí. Sí, sí. Sí, està molt bé, eh? Està molt bé, està molt bé. Mira, es veu si han optat per gent. Però que són suecs, jo em pareix molt bé. I s'escolet i tal. No, però sí que és veritat, que cadascú juga amb el que li doni la gana. És a dir, que deixin els jocs allà, al mig de l'aula, i que les criatures, els garrits s'hi atraquin, i cadascú agafi el que li doni la gana. Si vol agafar una barra, agafi una barra. Si vol agafar una pilota, agafi una pilota. I ja està. Que facin el que vulguin, escolta. Mentre s'entretinguin... Clar. Bé... Una notícia que comentarem a la tertúlia. Avui acabem de parlar, ja que estem aquí, no? Mira, ja que estem aquí, començarem parlant de justícia, de jutges de pau, perquè aquests jutges, hi ha molts pobles petits que s'encarreguen de petites disputes i també de bodes i altres esdeveniments socials. Intentarem conèixer com són i què fan aquests jutges, que en molts casos no han tingut una formació jurídica, sinó que simplement apliquen el sentit comú. Mira, parlarem amb ells. També tindrem tertúlia després. Amb Mateu Martínez, Guillem Rosselló i Maria Camps. I acabarem la segona hora parlant d'un concurs de blogs d'internet que ha fet la Universitat de les Illes Balears. Molt bé, i a partir de les 5? A partir de les 5 sabrem per què avui és un gran dia. També parlarem d'unes cel·les de presó reconvertides en escenaris de teatre i ens anirem de festa en festa amb en Felip Munà. Poca broma, i a partir de les 6? A partir de les 6 es passarà per aquí en Manel Carrere i ens parlarà de l'enciclopèdia Freak que ens porta cada setmana. Avui ens parlarà d'una pel·lícula extraordinària, Jo hice a Rocco III, de en Pajares i l'Esteso. Efectivament, sí, es mereix un volum a part. Efectivament. A part de totes les enciclopèdies, sí. Després també parlarem de música amb els doctor Martín Clavo, que actuen aquest dissabte a Falanich. I acabarem el programa parlant d'amor amb Na Lovely Tender. Molt bé, així que en farem de coses. Moltes. Mira, avui els demanàvem a les oients què és el que faran en estiu. Perquè ja estem en juliol, eh? Sí, ja estem en juliol. Saps què faré jo? Tu què faràs? M'aniré de vacances. Ah, sí? Sí. Mira... Algú haurà de quedar-se aquí fent el programa. Jo mateix. Tu mateix, no? Jo mateix. Sí, no. No, t'ho dic, però si no t'havien avisat. No, tu tranquil, que jo me faré vacances a l'agost. Ah, bé. Quan jo torni. Efectivament. Que això és el que demanaven els oients, que és el que fareu aquests mesos, no? Juliol i agost. Sou persones que teniu sa sort, que tenim naltros, no? Que podrem agafar vacances, no? O al contrari, no. Teniu, treballeu de temporada, ara és quan més feina teniu. Ara amb prou feines podeu sentir aquest programa a alguna estona així perduda. I bé, contau-nos-ho, no? Què és el que fareu aquest estiu? Quins plats teniu? Si alterau la vostra vida perquè és juliol i perquè després ja ves més d'agost, o al contrari, si manteniu amb la vostra rutina de sempre, perquè al cap i a la fi un dia no és gaire diferent despassat ni de següent. 972-9-82-64 o bé hem de parlar @ib3radio.com. També tenim el nostre mur de Facebook, que és Hem de Parlar, IB3 Ràdio, i bé, ja sabeu que podeu participar, podeu enviar-nos els vostres comentaris, les vostres opinions, i participareu avui en el sorteig de regal d'aquesta setmana, que bé, són 4 rellotges, un lot amb 4 rellotges de la botiga Too Late. Que, per cert, a part de rellotges Too Late, avui tenim un regal especial, també. Ah, sí? Quin? Tenim entrades per anar a la gala final de Mossèn Capellà. Ah, sí? Mossèn Capellà, sí. Quan es fa? És aquest diumenge. Ah, és aquest diumenge. Aquest diumenge, a plaça Sant Jaume de Porto Colom, a Mallorca. I bé, tenim 4 entrades dobles. Fins a 8 persones, oients d'aquest programa, podran anar-hi, eh? 4 entrades dobles. I això amb una cridada, això, no? Mira, hi ha un sopar a la fresca, que comença a les 8 de la tarda, i viniran els personatges de la sèrie i tot això, que està ambientada allí, Porto Colom, i després, i ja està. I a la nit es projectarà el darrer capítol de la temporada. Si vols saber com acaba, allí. Molt bé. Sí, i podràs anar-hi amb les entrades aquestes que regalàvem nosaltres. Tu en vols o què? És que jo no puc tenir-ne, perquè és que seria com el tema de les rellotges. Clar. És a dir, els que fem feina en aquest programa no ens podem reservar entrades per nosaltres. Mira, si volguessis i no m'ho haguessis dit, tu ara podries sortir a la pausa, trucant a 972-9-82-64, posar una altra veu, per exemple, sí. Posar així, veu així, una veu així com estranya, com, no sé, una veu així molt aguda, no? Fer-te passar per una altra persona. Com et dius? Posar un altre nom i intentar concursar. Sé que no ho faràs perquè ets una persona molt honrada, molt honesta. No, i a més perquè ara comencem un programa i estaré liat. Clar, estaràs aquí dins, clar. Clar, bé, els oients que ho vulguin fer, 971-892-64, 971-892-64, i només durant el programa poden trucar per aconseguir aquestes quatre entrades dobles per anar a la gala final de Mossèn Capellà, que serà diumenge a partir de les 8 de la tarda a la plaça Sant Jaume de Porto Colom. Quatre entrades dobles, poca broma. 971-892-64. Mira, són les 3 i 14 minuts, jo crec que podem començar. Començar? Endavant. Endavant. Som Balears. Comissions Obreres t'ofereix informació i assessorament gratuït en tot el que tingui a veure amb el teu desenvolupament professional. Si vols canviar de sector professional o millorar la teva feina, informa't en el 971-170-985 o al web www.ib.ccoo.es. Finançat pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears. Conselleria de Turisme i Treball. Ara més que mai, Comissions Obreres. Aquest mes de juliol, al Balears fa ciència, posem en marxa noves accions per fer-vos encara més agradable l'estiu. Astronomia, gastronomia i connexions amb el nostre rap, l'Ophius Pescatorius, que cada dissabte sortirà del fons marí per fer de corresponsal i mostrar-nos una platja o una cala de Balears. Balears fa ciència, cada dissabte de 12 a 2 del migdia. A IB3 Ràdio, amb Enric Colat. De dilluns a divendres, de les 3 a les 7, hem de parlar amb Pere Prieto i David Ventura. Bé, doncs són les 3 i 17 minuts, continuem, hem de parlar a IB3 Ràdio, i avui parlem de justícia, més en concret de seu primer esglaó, que són els jutges de pau, una figura present a tots els municipis que no tenen jutjats de primera instància i instrucció. De fet, a Balears són presents a 55 municipis de les quatre illes. I tot i que moltes vegades passen desapercebuts, el cert és que fan molta feina. Així, només l'any 2010, els jutjats de pau de les Balears van resoldre un total de 45.900 assumptes penals i civils. Unes xifres que serveixen perquè ens fem una idea de la labor que desenvolupen. El que està clar és que si, en moltes ocasions, els jutjats estan saturats de casos, si no existissin els jutjats de pau, potser la justícia aniria més lenta i més congestionada encara. Ara, els jutges de pau de les Illes han decidit unir-se i associar-se en la primera entitat d'aquestes característiques que existeix a les Balears. Una entitat que tracta, sobretot, d'intentar que els jutjats de pau col·laborin i siguin més eficients en el servei als ciutadans. Mira, per parlar de jutjats de pau, per parlar de jutges de pau, aquests grans desconeguts, saludem en Jaume Casas Noves, que és president precisament de l'Associació de Jutges de Pau de les Illes Balears, que està en els estudis d'IB3 Ràdio de Palma. Jaume Casas Noves, bona tarda. Molt bones tardes a tots i gràcies per ser convidada, com us feis. Bé, volíem saber, primer de tot, perquè és una figura desconeguda, quin és el paper, com s'arriba a ser jutge de pau? Bueno, el paper i com s'arriba? Bueno, una pregunta interessant. Te la començaré contestant per la banda de darrere. Com s'arriba a jutge de pau? S'arriba a jutge de pau simplement per una elecció política municipal. Vull dir que els jutges de pau no podem tenir afiliacions polítiques, però sí som triats per l'Ajuntament. L'Ajuntament de cada un, que correspon, per majoria absoluta, ens ha de triar. No? S'obrin unes ternes, un se presenta i surt la persona que surt, no? I, bueno, què som els jutges de pau? Els jutges de pau, ho heu explicat bé una mica a vosaltres a la introducció que heu fet, no? A veure, és un poc, seria el primer esglaó de lo que és la justícia, de la part piramidal, no? A veure, la base de la justícia, jo crec que arranca a partir de la justícia de pau, i som col·laboradors, com no, amb unes certes atribucions de jutjats d'instrucció i de jutjats grossos, per dir-ho de qualque manera, Norbera. Aleshores, clar, a partir d'aquí, la funció de jutge de pau se mitifica amb una funció que permet anar més enllà de lo que seria una simple relació de papers, vull dir, una simple relació de lo que seria justícia entesa com la tassació de un fets en concret. Norbera, el jutge de pau té la possibilitat de poder ser una mica el mediador, de poder resoldre temes de menor importància, tipificats en el Codi Penal amb uns certs articles. Norbera. Però, bueno, jo de qualque manera definiria un poc el tema aquest de jutges de pau amb aquella persona que està més apropada en el poble, per regla general, sol ser una persona coneguda, el poble, Norbera, és que moltes vegades el ciutadà, al marge de vull dir, abans d'acudir a la justícia ordinària, acudeix en el jutge de pau i, de qualque manera, sempre intentant cercar l'enteniment, intentant cercar la bona voluntat per part de les parts, sempre intentant que, abans d'arribar a la justícia ordinària, com ja he dit abans, arribar a acords i arribar a enteniments, perquè jo sempre ho dic en els judicis que veiem nosaltres, ho diuen els gitanos com una maldició, no? Tengas pleitos y los ganes, vull dir, això és una maldició. Per tant, vull dir, a partir d'aquí podem començar a discutir, i el que fem, en el meu cas i en el cas dels meus companys, és que jo diria que aventura un 70 o un 80% de judicis que han de fer ja no els fem, perquè la gent, si ves a veure que sovint, malauradament, ens trobem amb gent que té ganes de pleit, també és veritat que amb una mica de reflexió la gent entén que els pleits no duen enlloc, i sobretot en aquesta vida, jo sempre ho dic, que no sabràs mai de qui t'hauràs de servir. Vull dir, avui no te pots planyar de perdonar a qualcú perquè no saps si demà l'hauràs de mestir. I és veritat que la crisi, jo crec que ens ha tret una mica a tots un pot ser part dolenta de les persones, perquè és lògic, vull dir, avui vas passejant pel carrer i tens la mala sort de creuar-te en qualcú i dar-li un cop en el braç sense voler, i no sempre, ni molt manco, però sovint és fàcil que d'aquí pugui intervenir una disputa. Lògicament, si la gent tingués feina, si la gent tingués salut, si la gent tingués un diners a dins la butxaca, si no tingués hipoteques, aquestes coses no passaven un temps, i avui passen. Però és vera que també la gent té ganes d'entendre-se, i és molt agradable per part del jutge de pau veure quan estem a la sala de judicis i dues persones que han entrat i no se miraven de cara, en el final surten i s'abracen, no? Per tant, jo crec que és una feina molt congratulant. Mestres una mica, però a vegades és un poc complicat explicar, sí, un poc això de la feina de jutge de pau. Quin seria, per exemple, el perfil de casos que acostumen a tractar? Bueno, nosaltres normalment tratant de tot, no? Tratant de tot, una mica el que passa és que, clar, vull dir, sortim de lo que són, quan sortim de lo que són les competències, ja han d'adreçar, si no hi ha entesa, si no hi ha acord, com deia un bon amic meu, val més tenir un dit de seny que una cortarada a l'horta, vull dir que quan no hi ha possibilitat d'entendre-se no queda més remei que anar ja a la justícia. Però nosaltres dirimim en aquells casos que puguin ser, per exemple, insults, amenaces, com t'explicaria jo, coses bastant senzilles, no? El que passa és bastant senzilles, però que estan a sort del dia cada dia. Vull dir, malauradament, això succeeix per qualsevol. L'altre dia em vaig tenir un judici amb una dona que va denunciar una altra, perquè l'ha llamada a mi hijo, l'ha llamada tonto, per això l'ha denunciat. No? És que el teu fill no lo és tonto, com ho és el meu. Vull dir, però en el final vàrem acabar molt bé, vull dir, en vàrem parlar, i aquí s'ha acabat la història. Jutges de pau, no mos enganem, vull dir, tenim unes feines i sobretot unes competències com molt definides a una part molt baixa del que seria de qualque manera el Codi Penal. Perquè no oblidem, un jutge de pau no és un jutge professional, de fet no cal que hagueu estudiat en dret, que no hagueu les lleis en profunditat. En aquest sentit, sobretot, m'imagino que el que s'aplica és sentit comú, una mica de seny i un cert coneixement, també una mica de les normatives que hi ha per saber quins casos podeu assumir i quins no, no? Sí, jo amb això és vera que no tenim, en la majoria, no tenim formació jurídica, De fet, som, com diuen, legos totalment en la matèria, normalment. I aquí juguen un paper molt important els funcionaris que ens han posat. Ara bé, dit això, els funcionaris que tenim, jo, per exemple, en el jutjat que jo estic, tenc uns funcionaris que són gent extraordinària, una gent molt preparada, preparadíssima, i com en el meu, a quasi tots, però sempre parlam de jutjats que tenen més de 7.000 habitants, que compten amb funcionaris que venen del Ministeri de Justícia. Dit això, els funcionaris de manco població, els jutjats de manco població, tenen els mateixos funcionaris municipals. Aleshores, aquesta gent sí que se troba amb problemes, perquè tot i es bon fer dels funcionaris municipals, tot i ses ganes, tot i ses ímpetu que hi posen, i tota sa, com te diria jo, tota sa bona voluntat, vull dir, clar, sa seva formació jurídica es pentura quasi com sa nostra. Aleshores, un poc ve aquí un dels motius per què ha nascut l'associació. L'associació ha nascut un poc per pal·liar una mica, de qualque manera, aquesta mancança que tenim de coneixements, perquè fàcilment els jutges, quan ens anomenen, vull dir, t'anomenen, i aquí s'ha acabat la història, i ja t'arreglaràs. Ho dic en carinyo, a més, no? I ja t'arreglaràs perquè, a més, es treballant, jo duc 14 anys i cada dia aprenc. Cada dia me passen coses, no és vera? Però i els meus companys, exactament. Igual, el que passa és que, clar, d'ençà que hem fet l'associació, en aquest jutjat més grans, els altres companys, o bé els nouvinguts, o bé els companys que tenen un jutjat més petit, el que fan és venir quan feien judicis, i venen, i miren, i aprenen, i demanen, i nosaltres també anem i aprenem, i cada dia un poc un en salt, un en l'altre, tenim una relació molt, molt fluida, no és vera? I mos cercam sa vida de qualque manera per resoldre mos temes. Col·laboren molt els funcionaris entorn nosaltres, tot els que jo tenc a Solla, els que estan a Solla col·laboren perfectament en sus de Maria i en sus de Petra i en sus de Consell, vull dir, no, això sí que els hi hem de donar ses gràcies. I de qualque manera també l'associació ha organitzat, entre altres coses, unes jornades que juntament ens en sus decanats, en sus tres decanats de Palma, Inca i Manacor, us donaran de formació que nosaltres hem posat una mica de guió de tot allò que volíem aprendre, no? Aprendre, i sobretot avui en dia ja no és sabre tan bé el que has de fer, sinó més bé el que no has de fer. Mm-hmm. Que això és prou important, no? I a vegades es manca d'experiència i sobretot ímpetu per fer les coses bé i per ajudar, a vegades ens pot posar en compromisos i podem fer coses que no són les que més caldrien, però bueno, sempre a partir de la bona voluntat. Però bueno, vull dir que de qualque manera jo crec que en el final, a pesar de les dificultats humanes que tenim i de les dificultats que tenim com a professionals, entre cometes, que no ho som, la gent ens entén molt bé. Jo he de dir, per exemple, que és en els judicis, per exemple, quan venen missers, bueno, vull dir, el tractament del missers cap a un jutge de pau és un tractament d'una correcció, d'una comprensió i d'una col·laboració que des d'aquí vull aprofitar per agrair, per agrair, mm-hmm. Perquè, és a dir, ho dic entre cometes, no? Vull dir, Ventura, qualsevol misser a un jutge de pau li podria donar en quareta, perquè ells són professionals i nosaltres no. Nosaltres tenim bona voluntat i jo en 14 anys no m'he trobat mai un missatge que no hagi col·laborat perfectament i ja ha sabut reconèixer els meus errors i els ha callat i no els ha dit. I la veritat és que, a més, amb una complicitat que és, no sé, increïble, no? I jo què sé, jo, els secretaris de jutjats, per exemple, vull dir, sense ells tot això no seria possible perquè la falta és meu, que el tenc, vamos, com un fill, no? Estàs de Solla. Sí. Per cert... Du molt d'anys d'injustícia, ja, i en sap molt. Quin és el perfil dels jutges de pau que trobem a les Balears? Bueno, el perfil jo crec que gairebé és tots el mateix, no? I si m'escloca jo, tots són bones persones. Són gent que té sentit comú i són gent que tenen, com he dit abans, s'estima més tenir dos dits de seny que una cortarada o consolar som vida, no? I són gent que no ho feim per tot bé, perquè evidentment per el que puguem guanyar evidentment no val la pena de cap de les maneres. Ho fa tothom per dedicació i per, jo crec que un servei, ganes de donar servei a la població, a la gent, no és vera? Una gent totalment entregada, totalment... Jo crec que tots tenim... Tots tenen, jo, m'escloc. No hi ha cap perfil professional o algun denominador comú, al marge de ser, supos, que era el poble de tota la vida i conegut, no hi ha cap altre denominador comú? Sí, fins ara hi ha hagut molta gent que ja estava jubilada. hi ha hagut molta gent que ja és més gran, que ja té una edat més gran i tal, però és vera que de cada dia això se va manco, vull dir, hi ha gent molt jove. Jo, de fet, quan vaig ser-ho, tenia 30 i qualcun d'anys per primera vegada, no? Vull dir, després hi ha gent molt major, se va jubilar el jutge de Llucmajor, per exemple, que tenia, o sigui, no voldria ofendre-lo, però quasi 90 anys, era un home amb una senzillesa i una cosa, un cap que no l'utilitzava només per dur-hi barret, no? Era un home que quan parlava el podies escoltar, no? Uh-huh. Vull dir, és una barreja una miqueta de tot, però bueno, que encara sí que queda molta gent major, sobretot perquè hi poden dedicar temps i tal, no? Uh-huh. I bueno, el jutjat sí que requereix temps i dedicació, no? Però bueno, vull dir, com que ho fas a partir de sa il·lusió, ben justificat estigui. Quan es parla de justícia, moltes vegades surt la paraula que està col·lapsada, no? Pensava en els jutjats de Palma, en els jutjats d'Eivissa, que també tenen una gran càrrega de feina. Parlem de jutjats d'instrucció per amunt, no? Audiència provincial, audiència nacional, etc. En el vostre cas, noteu aquest col·lapse de la justícia, que hi ha molts més assumptes des que es poden fer càrrec i es van endarrerint les sentències? Sí. Aquí s'hauria d'especificar una mica. Vull dir, els jutjats que tenim la sort de tenir, d'estar ben dotats en quant a personal, ho tenim més fàcil, tot i que no poden badar, perquè venen moltes coses i fem un poc de corretja transmissora. Som un poc els representants de jutjat d'instrucció i de lo penal, que han de notificar i citar i tot aquell que cal i portar. Però, bueno, vull dir, tenim personal dedicat a això. Aquí on ho passen francament malament són els jutjats de manco de 100.000 habitants, que són els mateixos funcionaris que tenen pobles, vull dir, perdó, tenen els mateixos funcionaris que tenen l'Ajuntament. Citaré, per exemple, casos com, per exemple, Lloret, i ho dic amb un tremendo respecte i carinyo, no? Com, per exemple, Bunyola. Bunyola és un lloc que, com a població, no arriben a 100.000 habitants, però té una població Bunyola i Palmanyola. La jutgessa d'allà, a dures penes, té una secretària. Vull dir, ella mateixa ha de fer notificacions, vull dir que està col·lapsadíssim, està molt col·lapsat, perquè té molta feina i el que no té són maneres de fer-la. Vull dir, un poc aquest és el problema, perquè els funcionaris dediquen les hores que han de dedicar a l'Ajuntament, i en el jutjat ell dediquen un temps X que és esquiporen. Vull dir... Mm-hmm. Està francament col·lapsat, sí. És un tema francament complicat. Mm. Parlis també del procés d'informatització i digitalització dels jutjats de pau, dins el pla aquest que s'ha iniciat de modernització de la justícia. Parlis en què consistirà i què és el que s'informatitzarà i es passarà a microfilm? Bueno, el que hi ha és que, això sí que seria una feina important, vull dir, avui per avui, la història d'un poble està encara enregistrada en paper. Ho tenim tot en llibres. Llibres que, a més, jo vos convido, si un dia teniu ocasió de passar per un jutjat de pau que vos ho puguin mostrar, un llibre fet amb una cal·ligrafia extraordinària, a ploma, això des de l'any 1950, una cosa així, que és quan comença a ser efectiu el jutjat, el registre civil. Per tant, que lletra d'advocat, no?, que li deien. Exacte. Però una cosa que el poc que fa amb un peu de rei, no? Mm-hmm. Aleshores, clar, el que s'informatitzarà serà això. No? Vull dir, ara vindran a cercar tots els llibres i ho microfilmaran tot, perquè ja via internet o via així com sigui puguis tu ja treure una fe de naixement o una literal de defunció o el que sigui, perquè clar, avui has de venir, han d'agafar el llibre d'un lloc està que cau, han de fer una fotocòpia, l'has de signar per darrere, autentificar i de més, no? Vull dir, això es irà un poc, i de més també clar, simplificar una mica tota aquella paperassa que cada dia se n'ha d'anar per amunt i per avall. Això és el que se pretén a gran trets fer. És a dir, tot el que és registre civil... Sí, serà registre civil, bàsicament, el que a nosaltres ens afecta. Perfecte. Que ja és bastament delicat, perquè és això, vull dir que sempre pensàvem que quan se pogués extraviar un llibre, és història del poble, vull dir, si un senyor ha nascut o no ha nascut, això figura allà, no figura enlloc més. I, per tant, és una manera d'assegurar el que pogués passar, no? Vull dir, jo què sé, imagini un incendi, Déu no ho vulgui, a un jutjat. Explicaràs com ho fas després, no? A veure que després tot això hi ha un registre central i és una cosa complicadíssima, vull dir. Mm-hmm. Però ara amb aquesta informatització tot això se resoldrà al marge de moltes altres coses. Però el que en el jutjat de pau mos afecti bàsicament és amb això. Des de Justícia es diu moltes vegades que hi ha una gran sobreabundància de paper, de documentació, que hi ha molts tràmits que amb la tecnologia actual s'està aplicant una legislació de segle XIX, notificacions, penjant, taulells d'anuncis, etc etc. Vostè ho veu, això? Vostè creu que es podria agilitzar, que es podrien fer servir les noves tecnologies per moltes més coses, no? Es podria adaptar al segle XXI, on els jutjats de pau ja funcionen amb aquesta agilitat perquè estan molt a prop de la gent dels pobles. Sí, jo no tan sols agurat, sinó que també estic convençut. Però, vaig del meu punt de vista, hi ha un tema que, pentura si cal, encara és més important. I és que se dotassin els jutjats de material i les infraestructures que corresponés. M'explicaré. Nosaltres, per exemple, a Solla, tenim la gran sort que l'Ajuntament va fer un jutjat extraordinari, una cosa, vull dir, un jutge, vull dir, com cal, vull dir, una cosa que hi vas i està beníssim, vull dir, la gent passa hagut de venir, és un lloc discret, és un lloc ampli, és un lloc on cadascú té l'espai que té, tens la sala d'audiències que tens, perfecte. Ara bé, dit això, hi ha pobles que vas, i el citaré, per exemple, el citaré Calvià. La darrera vegada que vaig visitar el jutjat de Calvià, jo li puc assegurar que dins l'estudi que jo estic, és l'estudi que jo estic i un poc més, tot el jutjat de Calvià, el despatx de jutge aquí on ell fa ses noces estava ple d'humitat, vull dir, una cosa, i encara no fa massa no tenien ordinadors. O sigui, encara hi ha jutjat de pau que funcionen amb màquines d'escriure. Mm-hmm. I els que no hi funcionen és perquè els funcionaris, o el jutge de pau, ha posat un ordinador que ha llevat de casa seva i l'ha duit i tal, però la dotació que se dona, molt malament, vull dir, la veritat és que et dona molt malament. Mm-hmm. Dit això, és vera que les tecnologies mos permetran avançar molt en aquest aspecte. Però jo crec que assent la base primordial, com deia jo abans, la justícia, es reflexa d'un poble. Jo crec que se reflecteix el reflexe d'un poble, d'un jutjat de pau, perquè la gent hi va, perquè la gent va casar-se, perquè la gent va cercar un afadenejament, perquè la gent... I pareix mentida com encara no ens adonam de que tenim unes infraestructures que fan verdadera pena a moltes bandes, a moltíssimes bandes. Clar, i això, un poc l'associació vol intentar lluitar perquè això millori. Perquè això millori, perquè s'adoni la qualitat i, sobretot, se reconegui el mèrit i les necessitats que necessita un jutjat de pau per lo que representa. Representa el representant de la justícia en aquell poble. Vull dir, no és un galliner, no? I, malauradament, moltes vegades els jutjats fan verdadera pena. Estan parlant amb en Jaume Casanovas, que és jutge de pau, que és president de jutges de pau de l'Associació de Jutges de Pau de les Illes Balears, i ens estava comentant, costa molta humilitat, no? Molts no tenen aquesta formació jurídica, que intenten aplicar sentit comú, que compten amb l'ajuda dels funcionaris. El cert és que quan alguna persona va a un judici, a un jutjat del penal, per exemple, per qüestions més greus, agressions... Aquestes qüestions, al final, els jutges moltes vegades el que estan fent és intentar saber qui menteix, no? A més que aplicar lleis, qui és la persona que està dient la veritat, quin testimoni té més credibilitat, és a dir, qüestions que estan molt al marge desconeixements legals. Vostè, en els anys que porta, ha sabut ja desenvolupar estratègies per saber qui està sent més sincer. Bueno, nosaltres, aquí hi ha un fet, i és que, com ja he dit abans, el jutge de pau normalment d'un poble sol és una persona coneguda i, per tant, coneix. Hem d'anar molt alerta, de vegades, perquè el jutge de pau, de vegades, no em porta que li expliquin les coses perquè els sap. Vull dir, perquè és una persona que està ficada dins el poble, coneix les situacions, coneix les famílies, coneix la gent, coneix els fets, perquè ha parlat amb la policia, perquè ha passat aquí, perquè ha passat allà. Evidentment, no te pot deixar dur per això. Per tant, és aquí on deia jo que hem d'anar molt alerta. A l'hora de fer de poder prendre una determinació i posar una pena, o el que sigui, s'ha d'anar molt en compte. S'ha d'anar molt en compte perquè, amb una menor escala, com jo deia abans, és el mateix que un jutge d'instrucció pugui tenir dubtes o li tremoli sa mà a l'hora d'agafar un senyor i posar-lo a la presó, perquè no és fàcil. El mateix té un jutge de pau a l'hora de posar una pena, que el que sigui, i d'aquí és quan jo i nosaltres sempre li deim a la gent, vull dir, no m'obliguis haver-te de posar una multa, o tu, o l'altre, o haver-te d'exaurir d'unes responsabilitats. No m'obligueu, anem a parlar-ne abans. Vull dir, en el jutge de pau se li han de demostrar molt bé les coses, i qualsevol jutge se li han de demostrar molt bé. Vull dir, no basta la subjectivitat, s'ha de ser objectiu, totalment objectiu. Vull dir, no... I a vegades aquesta objectivitat és difícil. I davant, com dèiem, en el servei militar, davant de la duda, no actuar, no? Vull dir, jo crec que moltes vegades el més difícil de tot això encara és separar allò que tu saps amb allò que te demostren. Molt bé, Ido. Estem parlant amb en Jaume Casanovas, president de l'Associació de Jutges de Pau de les Illes Balears, i qui li agraïm que s'hagi costat avui en els estudis d'IV3 Ràdio a Palma per donar-nos a conèixer una mica més aquesta feina que porten a terme a 55 municipis de les 4 Illes Balears. Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres, i ja ho sabeu, qualsevol cosa disposau i sempre m'ho estendreu que m'ho necessiteu. Esperam que vosaltres també. Segur que sí. Que vagi molt bé. Molt bona molt bé, tarda. Bon cap de setmana. Moltes gràcies. Sí. Adéu. 3:39, ens toca fer una petita aturada i de seguida continuem. Hola, som Ferran Pereira i vos proposa aquest estiu canviar les verbenes pel jazz. A IV3 Ràdio. Dissabtes, de 9 a 11 del vespre, Temps de Jazz, edició concert. Refresca't amb el jazz. IV3 Ràdio. Som Balears. De dilluns a divendres, de les 3 a les 7, hem de parlar. Justice will be served and deserved. Life is a funny tiny game of pictures and pretty words, broken up and trampled down to tiny bits of dust, like a letter of love or a scar to a red sports car. Justice will be served and deserved. Haha, you're so crazy, my comeback is you're lazy. Take some time to step outside the lines. Where did you go? Hope you don't forget your coat. You could catch a cold just being alone. Falten 17 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Josh Kelly i Justice és la cançó en la que entrem avui a la nostra tertúlia de sobretaula. Per cert, recordem als oients que avui estem sortejant entrades per anar a veure la gala final de Mossèn Capellà, diumenge, a plaça Sant Jaume de Porto Colom. En tenim 4 dobles. Perdona, quatre entrades dobles. Perdona, no. Sí. En teníem. No, no en tenim encara, no els hem de sortejar. Ah, és... Que ah, és veritat. Ah, és un sorteig. Sí, és que han creat gent. Si hi havia un 4 embolat. Ah, esclar, és que és un sorteig. Sortejam entre tots els que, cridin avui, la sortejam, els cridarem i tot. Que serà diumenge a les 8 de la tarda i que estarà molt bé, que aniran els personatges de la sèrie i tot això, i es projectarà el darrer capítol. Sí, és que, mira, és que abans us he acabat de dir, jo he començat a sonar els telèfons i teníem el pobre tècnic, pobre, que no tenia, l'hem marejat un poc. És igual. No, però és la seva feina. Sí, ara està allà, el telèfon, 971, el tornem a donar, 971 de 9 82 64, i mira, ja sona. Que res, nosaltres ens toca entrar en la nostra tertúlia de sobretaula, saludem els nostres tres tertulians, tenim en Mateu Martínez, que el tenim a Menorca. Mateu, bona tarda. Hola, bona tarda, com esteu? Molt bé, Ana Maria Camps també està a Menorca, bona tarda. També, bones tardes. Bona tarda, i en Guillem Rosselló, que el tenim avui a Palma. Guillem, hola, bona tarda, com va? Bones tardes a tots. Bé, avui sempre el tenim a Palma, en Guillem. Que parlem de justícia, parlem de jutges de pau, aquestes figures tan desconegudes, no tenen aquesta projecció mediàtica, no són el jutge Garzón, per exemple. No hi ha jutges de pau estrella. No hi ha tribunals de l'audiència. Bueno, encara que potser dins l'àmbit així més proper, sí, potser sí, que tenen bona fama. Li podíem preguntar, no? Això. Res, parlem de... Sobretot perquè es dediquen a aquestes petites disputes, no?, que tenen com a molt categoria de falta, no arriben a ser categoria de delicte, com a molt poden posar multes, sempre intenten arribar a acords, no?, per evitar tenir que imposar la justícia, no?, que és aquesta part desagradable, la qual sempre hi ha una part que es queda descontenta, i algunes vegades s'hi queden les dues, no? I bé, una mica aquesta figura, aquells homes de pau, no?, que s'han anat institucionalitzant i allí estan, no?, els jutges de pau en els pobles, atenent el registre civil, però també resolent aquestes petites disputes. I no sé com ho veus, en Guillem, que és un home que, tot i que viu a Palma, coneix molt bé Bunyola, que és un poble dels petits, que té jutge de pau, precisament. Sí, jo ho volia comentar. Sí, perquè ha sortit, precisament, que és un dels pobles petits que no arriba a 7.000 habitants, eh? Uh-huh. Que té un jutjat petit. Sí, però arregla moltes disputes petites entre veïnats, entre veïnats que un vol cocials, l'altre no, entre veïnats que un troba que ni fa massa renou, l'altre no. Ha dit, disputes petites que, si no fos per jutges de pau, arribarien a jutjats oficials, i donien molt de problemes i gastos econòmics, despeses econòmiques, i gràcies a jutges de pau, que són persones normalment, per general, en Bunyola sempre han estat de molt de seny, s'han volgut dir persones que siguin respecte, perquè són persones sèries, persones que s'han portat bé, i, per tant, tenen un pes dins el petit poble, o dins el poble, i emeten la seva opinió, la seva sentència, decideixen. I diu, mira, jo he pensat això, i se fa. I eviten molts judicis. Jo, a Bunyola, estic molt content que conec. Sincerament, arreglen moltes disputes, i és a més, és un càrrec necessari. És com aquests abogats per la mediació, aquests judicis que hi ha de mediació a Palma mateix, no?, que van d'anar als tribunals, les empreses van en aquests mediadors, que arreglen molt de problemes. I els jutges de pau, per mi, són igual, molt necessaris. Sí, jo també se m'ha acudit pensar en Bastamip, no? El Tribunal de Mediació de les Illes Balears, perquè ve a ser una figura com paral·lela, no? Dins àmbit laboral seria Bastamip, dins àmbit ciutadà o civil seria el jutjat de pau. Jo també crec que és una figura molt important, que a vegades és poc coneguda per la població, a vegades. Ara en xerraven amb en Mateu, que potser no podem identificar la persona concreta que ocupa aquests càrrecs a cada un dels pobles petits de Menorca, no? Però jo crec que és una figura a reivindicar i a potenciar, perquè a vegades se col·lapsen les coses en els jutjats i no tindria per què passar. Sí, jo crec que mai se valorarà molt bé el que fan en esta MIP, que estalvien milers de judicis a Palma. Jo conec gent coneguda de prop meu, que fa feina, i estalvien milers de judicis cada any, eh? O sigui, gent que posaria denúncies i anirien jutjats, i abogats, i fiscals, i jutges, i milers de judicis cada any estalvien a Palma. I jutges de pau dels pobles, pues, si tot fa el mateix que en el meu, pues, també estalvien molt de problemes. I jo crec que això és una figura que s'haurien de reivindicar molt més, perquè són figures intermediàries, i no obstant, després, al final, quan tu no ho mires seriosament, tenen un pes enorme, perquè sense ser jutges arreglen molt de problemes, i sense anar a un tribunal, d'estar MIP, en aquest cas, també arreglen molt de problemes. Jo crec que, a vegades, com deies tu, no estan molt valorats. Crec que se'ls hauria de valorar molt més. És que, de fet, si no hi hagués jutges de pau, la justícia no podia arribar a la totalitat del territori. Un poc subjectiu que pretén la llei quan crea la figura de jutges de pau és precisament que la jurisdicció pugui arribar a tots els racons, a tots els municipis, perquè, de fet, jutges de pau hi ha totes les poblacions on no hi ha jutjat de primera instància. I quan rellam de... Bueno, hi ha aquesta banda, aquest aspecte jurisdiccional de petites disputes que evidentment, fan que no arribin a més, però també hi ha altres aspectes, com, per exemple, de registre civil. Clar, perquè hi hagi un registre civil que sigui eficaç, que funcioni bé, aquest registre civil ha d'arribar a tota la localitat, a tots els municipis del territori. I l'única manera d'aconseguir-ho és a través d'aquesta figura de jutge de pau. És cert que, bueno, he sentit la darrera part de l'entrevista que se li feia en el president de l'associació, i ell reava de la situació d'infradotació, en definitiva, de jutges de pau. Però aquest sembla que és un problema generalitzat a totes les justícies a Espanya. Jo em sembla que, bueno, ho he dit moltes vegades, que és la gran assignatura pendent des de la transició, la justícia. La justícia no s'ha modernitzat, tenim una justícia del segle XIX amb mitjans econòmics, amb mitjans humans, però també moltes vegades en normes de funcionament, que, bueno, darrerament s'ha intentat introduir, bueno, s'ha introduït canvis en quant a competències de secretaris judicials, etc. Però que jo sempre poso la mateixa comparació, no? Comparem la justícia, el funcionament de la justícia, els mitjans que té la justícia, amb els mitjans que té, per exemple, l'agència tributària. L'agència tributària és un exemple de modernització, de mitjans tecnològics, i, en canvi, la justícia és l'altra cara de la moneda. Per què? Evidentment, l'agència tributària interessa que funcioni molt bé perquè és la manera de recaptar doblers, no? Cosa que, bueno, d'altra banda, me sembla bé, normal. Però també s'haurien de donar aquests mitjans a la justícia. I, per tant, jutges de pau, però també jutges de primera instància, a tots els nivells de justícia, tribunals superiors, tribunals suprems, ja em sembla que és la gran assignatura. Sí, és un àmbit que moltes vegades la burocràcia supera qualsevol expectativa, no? I fa que tot se lentifiqui d'una manera brutal, no? Crec que amb això el Mateu ha posat una mica, es dit, sa llaga, no? Bé, després un altre tema que volíem comentar, aprofitant que avui tenim majoria tertulians de Menorca, és el debat que s'està generant durant tota aquesta setmana en mitjans de comunicació, a diferents fòrums, sobre el tema de les festes de Sant Joan, en quan hi va haver ferits greus, no? Qui ho van veure per televisió, realment, ostres, va ser bastant espectacular. I la qüestió és que s'està parlant molt de si s'han massificat massa aquestes festes, ja estaven opinions per tots els gustos, i paral·lelament fins i tot s'està desenvolupant una investigació per veure si hi va haver uns abusos sexuals, una mena de tradició, les avellanes, això no sé exactament el cas. Jo no sé com ho estàu vivint, perquè realment ja fa anys que es deia, potser ve molta gent, potser això s'haurà de controlar, però enguany a 7 anys que s'han produït incidents i on s'està parlant, sembla ser que seriosament, de modificar algunes qüestions, sobretot dels actes més multitudinaris, no? Com són els jocs d'esplà, etc. Jo, la veritat és que, bueno, són uns esdeveniments molt, molt tristos, però que sent dir-ho, però no me sorprenen gens. Gens en absolut. Perquè la tendència era aquesta. Primer, massificació. Massificació per Sant Joan, però també massificació per totes les festes de poble de Menorca, que són les que conec. Especialment Sant Joan. S'ha arribat a un moment en què s'ha desfigurat, s'han tergiversat el que són les festes. Perquè és un problema de molta gent, però també és un problema de l'actitud de molta de la gent que hi va, no? El que no pot ser és transformar les festes de Ciutadella, però també dels altres pobles, en el que deia la premsa en sol de mà d'aquests fets tan tristos, no? Que es convertesquin en un macrobotellón. I això és el que s'han convertit. Gent des d'adolescents fins a gent adulta que hi va ja en sa intenció expressa d'engatatser. A veure, jo em sembla que un poc és perdre el sentit de la festa, perdre... mira, si tu te vols engatar i el teu objectiu és engatar-te, mira, queden quatre amics i queda que teva i t'engates, vos engateu i en sol de màgia tindreu una ressaca que haureu d'aguantar. Però no feu malbé les festes... perquè tingueu aquesta necessitat d'engatar-vos, aquesta incomprensible necessitat d'engatar-vos, no? Sí, jo crec que... Jo sí que hi vaig anar enguany a les festes de Sant Joan i vaig anar només el dissabte, perquè la veritat és que en la gernació que hi havia el dissabte vaig pensar que el diumenge en els Jocs d'Esplà seria realment impactant i vaig decidir no anar-hi. Sempre hi vaig perquè m'encanten, però enguany vaig decidir no fer-ho. Jo crec que la clau de tot això és el fet de que la beguda, que sempre ha format part... des de fa molt de temps, de la societat menorquina i estatal, espanyola en general. I tot el Mediterrani. Exacte. Sí. I que ha estat un element de les festes, diguem, una constant al llarg dels temps. Crec que el problema rau en què s'ha convertit, veure s'ha convertit en objectiu, no en mitjà. O sigui, la festa s'ha convertit en a veure qui l'agafa més grossa, qui cau primer, fins a on podem consumir, no? I crec que amb això hi ha d'haver realment darrere una forta pedagogia que faci, diguem, desmitificar una miqueta el fet aquest de que només tu pots passar pipa quan veus fins a caure redó, no? I, per altra banda, després hi ha tot un problema de turisme que arriba en massa per fer festa, que és diferent que anar a la festa. O sigui, no es preocupen tant de conèixer la festa i saber quin és el protocol que hi és, existeix i és molt estricte, a més. I estar assabentats de tot això com el fet d'anar allà en plan una mica destroyer i a veure què passa, no? Però com es pot regular això? Això és complicat. Sí, és una qüestió, en primer lloc, d'educació. El que és incomprensible és que els pares permetem a fills de 13, 12, 14 anys anar-se'n a les festes amb els bòtils de pomada ja preparats. A veure, escolta, tu ho saps, el que fa. Per tant, ratlla amb el teu fill, és en primer lloc. Després, el que no pot ser és queixamós de tot aquest abús de l'alcohol i, per exemple, permetre que els bars tinguin barres enmig del carrer sense cap control. Permetre que, per exemple, bars tinguin altaveus a tota pastilla enmig del carrer, fins i tot quan passen la banda de música en la comitiva de caixers, i, per tant, sonant la música de les festes, bars que estan mantenint la seva música a tota pastilla. Tot això està provocant, està generant un ambient que no vull semblar retrògrada, però un ambient de degradació de la festa, de tergiversació, bueno, aquí tot val, no? Jo ho solec viure sobretot a es Mercadal, per qüestions de familiars, i veig, m'espanta quan veig la banda de música, per exemple, que passa amb els caixers, i paral·lel, al costat, allà, la plaça plena de gent, amb els bars a tope, amb la música a tope, i tothom engatant-se i passant de la banda, passant dels cavallers, dels caixers. A veure, és un poc de, no sé, una qüestió de coherència. Coherència, primer de tot, dels ajuntaments. Bueno, limitar aquesta actuació, limitar que hi hagi barres enmig del carrer, que hi hagi aquesta música... És un paper de les famílies, també, i hi ha altres qüestions que, per exemple, el que no pot ser és que ajuntaments incitin a la beguda, per exemple, fent una beguda popular com per anunciar les festes i convidant a pomada tothom. No? Això és valorar, posar en valor sa beguda. Sí, i és un poc el que deia Anna Maria, no? Vull dir, si sa beguda forma part de sa festa d'una forma intrínseca, el que no pot ser és que sa beguda se converteixi en sa finalitat de sa festa, que és, en definitiva, el que s'ha convertit. Mm-hmm. Jo estic totalment d'acord amb en Mateu. Jo he vingut de Brussel·les fa 2 hores, i he estat una setmana, i he estat amb una persona que venia a la festa de Sant Joan, i la veritat és que parlaven, no? I per molta gent l'alcohol és el protagonista de la festa de Sant Joan, i això no pot ser. I després, pues, són un poc pervers. Jo crec que hi ha un cert interès en que la gent va allà a veure Mateu. O sigui, jo crec que hi ha un cert interès dels bars, dels qui sigui, que influencia els polítics, per donar una certa imatge, perquè no és normal que per anunciar una festa es doni alcohol. Completament. No és normal, clar. O sigui, s'imatge que se dona ja és d'això, o sigui, ja se planteja així. I, per tant, jo crec que hi ha un interès econòmic darrere d'això que estem parlant, que s'hauria de controlar un poquet, la veritat, perquè jo això que la gent pensa i vaig allà a veure, per mi no és un plantejament d'una festa, és un plantejament de veure. Bé, que arribem a les 4 de la tarda, ara tenim butlletí horari, però després continuem amb la nostra tertúlia, avui amb na Maria Camps, amb en Mateu Martínez i amb en Guillem Rosselló, i també amb els oients, que ja sabeu que podeu enviar els vostres comentaris i participar en el Facebook i trucant al 971-89-82-64. Ara tornem. Notícies. Són les 4, 3 anys d'internament en règim tancat per als dos acusats de l'agressió en un indigent a la plaça d'Espanya de Palma. El jutjat de menors de Palma ha condemnat els dos joves de 16 i 17 anys detinguts per aquests fets que van tenir lloc dia 28. Hauran de romandre 3 anys en règim tancat en un centre, com dèiem, però més hauran de complir 2 anys de llibertat vigilada per un delicte d'homicidi en grau de temptativa. A més, la sentència estableix que ambdós tenen prohibit apropar-se a la víctima per un període de 2 anys. D'altra banda, hauran de pagar-li una indemnització per l'agressió en concepte de responsabilitat civil. La quantitat d'aquesta caució es decidirà en l'execució de la sentència en funció de la valoració de les lesions causades. És la decisió del jutge de menors número 2, on s'ha dut a terme el judici dels joves avui matí. La sentència és ferma i ha estat dictada amb la conformitat de la Fiscalia de Menors, que ha instruït la causa i ha elaborat la proposta i pels advocats dels acusats. Aquesta conformitat implica un reconeixement dels fets per part dels condemnats. El govern espanyol acata i compleix les ordres del jutge sobre l'SGAE. És el que assegura el vicepresident Alfredo Pérez Rubalcaba, qui ha al·ludit valorar l'operació que du a terme la Guàrdia Civil a la Societat General d'Autors i Editors. En aquesta línia s'ha limitat a afirmar que els agents compleixen les ordres del jutge. Rubalcaba recorda que es tracta d'un procés judicial que ha obert el jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional i ha demanat prudència fins que acabi el procés. En aquest sentit, subratlla que el govern espanyol respecta, acata i compleix a través de la Guàrdia Civil les ordres del jutges. Que es una operación de la Fiscalía Anticorrupción que ha desarrollado con la Guardia Civil y que en este momento dirige el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y, por tanto, como toda operación de esta naturaleza, el gobierno respeta, acata y cumple naturalmente a través de la Guardia Civil, que en este momento está a las órdenes del juez. En aquest cas, del jutge Pablo Ruz, que ha autoritzat el bloqueig i l'embargament de diversos comptes bancaris en el marc d'una operació oberta per suposat delictes de societat i contra el patrimoni a l'SGAE. A les diligències s'investiga determinades persones vinculades a la Societat General d'Autors, Teddy Bautista, que varen poder crear una trama societària valent-se de la seva posició per desviar fons en perjudici de la mateixa entitat i la dels seus socis. Mentrestant, a ningú li interessa el debat sobre el futur immediat de Rubalcaba. Així ho ha manifestat el ministre de Foment, José Blanco, que considera que la possibilitat que el candidat del PSOE a la presidència del govern espanyol abandoni l'executiu estatal o no abans de les eleccions és un debat estèril. En este país estamos para cosas serias. El señor Rubalcaba dejará el gobierno cuando lo considere. Me parece que ese es un debate que a nadie le interesa. En economia, CaixaBank s'estrena a l'alça a la borsa i amb una millora de 3 graus de Moody's. Els inversors han rebut amb alces superiors al 2% al primer banc, fruit de la reestructuració de les caixes d'estalvis, i l'han convertit en el segon valor que més puja en la sessió d'aquest divendres després de Safir. Amb la seva bona sortida a borsa, CaixaBank s'ha convertit en el primer banc creat per una caixa que cotitza a borsa, avançant-se així a Bankia i Banca Cívica, que ho faran el 20 de juliol. Les alces a la seva estrena han arribat acompanyades per la millora del rating per part de Moody's, que ha augmentat la nota del deute a llarg termini en 3 graus. L'agència de qualificació, però, també ha informat que redueix en 2 graus la valoració del deute a llarg termini de la caixa, tot i que matisa que hi ha la possibilitat d'una revisió a l'alça durant els pròxims mesos. I Rússia aixeca el vet a les verdures espanyoles. El país ja importa aquests productes prohibits des del passat 30 de maig, després que Alemanya atribuís de manera errònia que el focus d'infecció del brot de coli eren els cogombres andalusos. Dinamarca també ha vist com s'aixecava el vet a les seves exportacions de verdures i hortalisses. Dimarts, les autoritats russes van aixecar el vet a les verdures holandeses i belgues, els primers dos països europeus que han pogut reprendre les vendes en aquest país. És tot per ara. Més notícies a les 5 i a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio continua el programa Hem de Parlar. IB3 Notícies. Som Balears. De dilluns a divendres, de les 3 a les 7, Hem de Parlar. Són les 4 i 4 minuts, continuem amb de parlar, continuem a IB3 Ràdio, continuem amb la nostra tertúlia de sobretaula, avui amb en Mateu Martínez, Anna Maria Camps i en Guillem Rosselló. I bé, tenim bé, notícies del dia que sempre ens passen per damunt, no? Sí, en aquest sí, cas, sí. Que estan registrant les GAE. Efectivament, la Guàrdia Civil està registrant la seu de la Societat General d'Autors i Editors a Madrid i sembla que ha estat detingut el president del Consell de Direcció de les GAE, el senyor Teddy Bautista, i altres més, tres persones més estan imputades i passaran a disposició judicial per un delicte d'apropiació. En principi se'ls acusa de desviar 400 milions d'euros ingressats a través del cànon digital. S'ha de dir que l'ESGAE probablement sigui una de les entitats tot l'Estat que s'ha guanyat més enemics o que genera més animadversió els darrers anys. Per exemple, se l'ha acusat de... Se l'ha acusat, i en fonament, perquè ha passat de recaptar sous a concerts benèfics. Fa un parell d'anys aquí a Eivissa es va fer un concert benèfic que venia amb Manu Tenorio per actuar per una associació de lots discapacitats. I bé, van venir, es van emportar el 10% de la recaptació. En altres casos, ajuntaments s'han trobat que se'ls ha demanat un cànon i pagar per unes melodies, per cançons populars, que usualment es considerava que no tenien drets, que s'havien tocat de tota la vida, i ara se'ls ha començat a demanar que abonin per unes músiques que s'han tocat sempre. Hi ha hagut també la polèmica del cànon digital, aquest petit impost que es paga quan es compra, per exemple, un portàtil, un CD, una memòria USB, i que en principi va destinat als autors. Però bé, semblaria que el destí d'aquests sous no serien gaire clars, i d'aquí aquesta investigació. Jo no sé si vosaltres heu vist mai alguna factura d'aquestes que arriben a una persona que té registrat una cançó o un text o una obra de teatre, no? Quan aquesta cançó o obra de teatre ha estat emprada en públic, l'autor rep un sou, diguem, sobre aquell ús, no? Realment és fa ganes... És el que toca. Clar, evidentment, però és que fa ganes de riure el que rep l'autor. Ah. Però on t'es perd, això? M'explic? O sigui, ningú... rep exactament? Jo crec que ningú està en contra de que els autors repin el que els pertoca, evidentment, però això tenen la propietat intel·lectual d'aquella obra, això està clar. Però és que, pas que a mi, hi ha un munt d'intermediaris que vet a saber a on van tots aquests doblers. No? Vol, tots sabíeu que si aneu a Google i poseu la paraula ladrones, la primera entrada que surt és el gai? No sé si avui, però... Mira, farem la prova. Fa un temps era xines. Ja ho he comprovat, no? Ja fa estona. Posava la paraula aquesta i sortia a les GAE, no? Sí, a voltes es fan... Realment... Es truca una mica al Google perquè passin aquestes coses. Sí, i ràpidament, també, quan se'n donen compte, però, bueno, ho corregeixen. Ara mateix no passa, eh? És un poc el que creu. No és una entitat simpàtica. A partir d'aquí s'està investigant si hi ha hagut desviació de fons. És una societat... jo crec que profundament odiada, eh? Espanya profundament odiada. I per això m'imagino que avui hi deu haver molta gent contenta de que hagin replegat amb aquests senyors. Crec que, desgraciadament, ho deia Anna Maria, vull dir, hi ha d'haver propietat intel·lectual es faci indiscutible, perquè entre altres coses no hi hauria creació si no hi hagués, no hi hagués el dret a la propietat intel·lectual. La gent que crea una cançó, que compon una cançó, que compon una obra, fa una feina i, per tant, té tot el dret del món a rebre la compensació econòmica per aquella feina que fa. O sigui, jo em sembla que és indiscutible i hi ha gent que ho discuteix, però bueno, per jo és indiscutible, no? Vull dir que aquest dret dels creadors a rebre el rendiment per la seva feina, perquè si no, entre altres coses, ja dic, no hi hauria creació. Però una altra cosa és l'actitud de predadora d'aquesta entitat. A veure, les coses s'han de fer amb un cert sentit comú, no? Lorca, per exemple, després d'este terratrèmol hi va haver un acte d'aquest tipus que i la SGAE també va recaptar el tant per cent corresponent a aquest festival benèfic per les víctimes del terratrèmol de Lorca, no? A veure, realment s'ho ha guanyat a pols, no? I, per tant, no m'estranya que hi hagués una utilització perversa de doblers de recaptats per les GAE. Recordeu-vos, no tan sols allà se desvia de fons, penseu la pensió que se va autoatorgar Antonio Bautista, una pensió vitalícia a càrrec de les GAE milionària. Unes indemnitzacions milionàries. Realment, a veure, s'ha donat una sensació realment molt, molt, molt pobra, no?, per part d'aquesta entitat. Bé, jo, tots sabeu que som un poc escriptor. Un poc no, un poc bastant. Bé, d'acord, publicar 27 llibres, però això no té importància. No. I jo seré un poc pervers, molt, molt. Però bé, poden ser, tens 51 anys i ja no me manca res. Endavant. La veritat és que... Sí, ho diré. La veritat és que això són mediacions dichoses. No vull dir el que he cobrat jo del Centro Espanyol de Reproduccions d'això de llibres. De Cedro, no? De Cedro. Una altra entitat de gestió, com la SEA, però en literatura. Sí, però... Digueu. No ho vull dir. Però jo he publicat... Me comptaven 7 llibres i no arriba... No he cobrat ni 300 euros. O sigui, que després... Així de clar, però, me sentiu? Sí, sí. Moltes bé, suposa. Sí, bueno, sí. Ja, de vegades... 3-0-0. Sí, no arriba. Maria, me sap greu dir-ho, m'agradaria... Però no sé com va això. Jo vaig enviar... Ja saps en què te'ls estaràs? Un e-mail... Sí, la veritat és que... Això no és problema, per dir-ho. Sí. No, ja mos podries convidar, ahir, no? Va rompre la bateria del cotxe i ja són la veritat. Deixa'm anar, que és molt dramàtic. Però, no, la veritat és que en aquest país hem de fer una revisió de les coses. O sigui, jo escric 7 llibres i resulta que al final jo li vaig enviar una resposta per informàtica i demanar-los, men, què passa amb això? Que jo no entenc res ja. O sigui, 10 persones fan feina a Madrid, ara Barcelona també ha demanat una sucursal, me no falta això, i ara cobren res. I m'és igual, no són ni catalanista ni espanyolista, jo. No crec en cap isme. Estic cansat d'istes. Però la veritat és que és una vergonya. Perquè dit el mediari, al final s'ho duen tot. I és que corram les obres, i és que corram la feina, i és que m'ho acabant ser de la lampareta, o crec que sí, no ho creiem ben igual, també, però són altres els autors. I el que passa a s'esgar, jo crec que es trobaran moltes coses que passen i que no tenen explicació. Jo vaig enviar un email, no m'han respost, encara hi fa 3 mesos que ho vaig enviar. I la veritat és que és una vergonya, i s'esgar, i tota aquesta gent ha de ser fiscalitzadíssima. Per què? Perquè és una persona que s'ha aixecat d'intermediaris en defensa d'uns autors per repartir un dret d'autor o un benefici dels autors que al final no queda res bé. Perquè, clar, com que donen ajudes per la miopia, ajudes per dentista, ajudes per tal, se va diversificant tant la cosa que al final no s'ha res bon va, ho enteneu? Uh-huh. I ho duen molt bé, això, Maria. Sí, sí. Ho duen molt bé. O sigui... Bé, no vull xerrar més, però crec que som bastant clar, no? Sí, sí. Per entendre'ns, Cedro el que fa és pagar als autors una compensació per les possibles fotocòpies que es facin dels seus llibres, perquè les fotocòpies però també paguen un molt, cànon. Hi ha molta sí, gent que feina a Cedro, home, una fotocopiadora, diguem, paga un cànon molt important i les empreses que tenen fotocòpies, i d'això suposa que reparteix entre els escriptors per la compensació de les possibles còpies que es facin dels seus llibres. Però tu imagina't una persona que ha publicat un llibre. Mhm. Uh-huh. No sé com ho fa, però deu haver cobrat 20 euros un guany. No, no, no, però jo ho critico així de clar. M'és igual si m'ho lleven, o sigui, com comprendreu, no... No vindrà d'aquí, no? No vindrà d'aquí, Maria. No t'arruïnarà. No vindrà d'aquí, perquè... Però aquestes coses a Espanya, jo no sé què passa, i a Mallorca i pertot, hi ha toca tirar de corrupció. Com avui mirava el diari, i perdoneu, però és que un queda emborronat, eh? Sí, no, és igual que, per exemple... Perdoneu, estic un poc deprimit avui, però és vera. No, home, no. El tema de la música, per exemple, que posàveu el cas de concerts benèfics, que després ha arribat a SGAE per cobrar el plus, diguem, damunt de cada un dels temes interpretats. Vull dir, mos hi hem trobat moltes vegades, la gent que pujam damunt d'un escenari. I què trobeu d'això? Que estàs allà oferint la teva, diguem, voluntat per un motiu concret i que després passa el que passa, no? I dius, bueno, va, i la recaptació de la taquilla que havia d'anar a una cosa benèfica, al final per on s'ha perdut, no? I realment és indignant, això. Això sí que indigna. I vol dir una cosa, de més, i perdoneu que xerri tant, però els beneficis de ser GAE no van en els cantautors. Moltes coses no van allà on toca. No van en el demostra, 400 milions d'euros, per desgràcia. Perquè si encara aquests beneficis, jo com a autor pens, que és la veritat intel·lectual, s'ha de tenir en compte. Perquè si no es meten en compte la veritat intel·lectual, jo puc passar per un taronger de fora de la palma i tornem a agafar dos taronges, quin mal faig. Mos entenem. O sigui, la veritat intel·lectual, però la veritat de cada cosa s'ha de tenir en compte. En principi, jo ho penso i jo ho crec i ho dic. Però en el final, això està totalment manipulat. Això està totalment manipulat i no va a qui bon toca. I això ho dic així, amb una claredat absoluta. Bé, si us pareix, una cosa que es va provar... Es va pactar ahir, s'ha aprovat avui, és modificar la reglamentació que hi ha envers les hipoteques, i una d'elles, una cosa que a més està a tots els titulars avui als mitjans de comunicació i que finalment s'ha aprovat, és el salari inembargable. És a dir, perquè tothom ho entengui, no? Quan tu acabes devent diners a un banc, et poden embargar salari, hi ha una part que s'entén que no te la poden embargar, que tu l'has de poder gaudir per poder viure, i aquesta part ha augmentat. A partir d'ara seran gairebé 1.000 euros per una persona que no tingui càrregues familiars i fins a 1.300 que no se li podran tocar del seu salari en cas de que tingui càrregues familiars o tinga pensionistes en el seu càrrec, etc. Això finalment s'ha aprovat avui. I també s'han aprovat altres qüestions per facilitar que els bancs no es quedin els habitatges que no es poden pagar només per 50% del seu valor, sinó que això es pugui modificar. No arriba a les reclamacions que, per exemple, han fet molts de moviments socials de que tornis a casa, tornis les claus i et quedis net de deute, però sembla que alguna cosa s'està movent en aquest sentit, no? No sé com ho veus, Valtros. Ja era hora, no? Jo d'entrada, si me permeteu, aquests 961 euros mínims intocables, a part de que crec que és una bona notícia, me semblen ara per ara molt optimistes, perquè hem de tenir en compte que ara mateix hi ha nòmines que no arriben ni de bon tros en els 961 euros. Vull dir que està molt bé que l'hagin apujat, eh? Em sembla fantàstic, però és que, a més, ara per ara resulta que és gairebé una ironia, no? Sí, aquesta persona que no hi arribés no hauria de pagar, no podria pagar el seu deute, no pagaria el seu deute fins que no superés el seu salari. Exacte. Això. Sí, això, evidentment, bueno, és una bona notícia. Crec que s'ha de garantir els drets a la subsistència de qualsevol persona. Això... crec que és indiscutible. Però aquestes mesures també tenen una altra cara de la moneda, eh? No m'ho pensem. Allà aquesta mesura dels 961 euros, després allà la mesura aquesta de que els bancs podran quedar-se a la vivenda en lloc del 50% del seu valor, pagant el 60% del seu valor. Però, clar, això indiscutiblement és positiu. Però l'altra cara de la moneda és que els bancs, a partir d'aquí, enduriran les seves condicions d'accés a les hipoteques. És a l'hora que tu vagis a demanar una hipoteca a un banc, evidentment, segons els teus ingressos, pues, les condicions seran més dures. Per tant, és necessària aquesta mesura, però també segurament serien necessàries altres mesures. No sé de quin tipus. No sé si d'incentivar més la vivenda de lloguer... No ho sé. Hi ha moltes mesures que es poden prendre, però els bancs, en definitiva, mai hi perden. La banca mai perd, eh? Això s'ho cobraran per una altra banda. Això és el que me tem, jo. Jo crec, Mateu, que abans farà la colina de fer tàrtet ja. O sigui, abans haurien d'abandurit les condicions de les hipoteques, el lloc de passar per alt, el que guanyaves, el que no guanyaves, i ara se troben en pisos en les mans, la gent que està a punt de perdre espíritu també que dins les mans, i estan cansats, és a dir, estan, els bancs estan, tenen una quantitat de cases i pisos i tot que no pensaven que fem vells. Clar, però no. també ho han provocat ells, no? Clar que sí, Maria, clar que sí. Jo per crec el mateix que tu dius, sí, no? Sí, sí. Però han donat crèdits sense que les persones que el demanaven ni que siguin aval. Sí, sí, jo seguia el que tu dius. Vull dir que ja era hora que els bancs fessin el que han de fer en vez de fer pirates. Sí, però això el que volia dir jo, Guillem, és que això ha d'anar acompanyat d'altres mesures, perquè, d'acord, no pot ser donar hipoteques d'una forma alegre a gent que després no els podrà tornar. Això és indiscutible. Però aquesta gent també té dret a un habitatge. La solució ha de passar per mesures com la possibilitat d'accedir a vivendes en règim de lloguer, per exemple, a bon preu, que hi hagi un parc de vivendes en lloguer suficient ample. Però m'entens? Vull dir que la gent ha de poder viure, té dret a viure. És un dret constitucional, d'altra banda, és dret a un habitatge digne. Per tant, com el garantim? D'acord, racionalitzam l'accés a les hipoteques. El racionalitzam per evitar caure en noves bombolles immobiliàries i financeres com han caigut. Hi ha les conseqüències que estem patint. Però, com, per altra banda, com garantim aquest dret a l'accés a l'habitatge? Tenen en compte que, Mateu, que els bancs ho estan pagant. Ho estan pagant bastant car, crec jo. O sigui, els bancs tenen en compte que un totxo no és res. O sigui, per un banc tenir una finca seva no és res. Això és un gasto. Que perd valor cada dia. Ells ho han creat. No, és que ells ho han creat. Però això perd valor cada dia. Està d'acord amb mi? Sí, sí, sí, però jo crec que també, o sigui, es ve que hi ha hagut pretèritament unes polítiques d'incentivació de la compra. I tant. I això està aclarit. Jo crec que en Mateu es refereix precisament a això. Sí, sí. Quines polítiques s'han d'aplicar per compensar aquesta no potenciació de la compra que hi ha actualment, perquè ara mateix ja no està, diguem, ja no tens un benefici fiscal per el fet de tenir una hipoteca. Un préstec hipotecari. Fa un temps, molts l'hem gaudit, m'incloc, per exemple. Que, però s'haurien de racionalitzar, com deia Mateu, quan tu insinues, el lloguer. Clar, evidentment. Teniu en compte que jo quan vaig comprar el pis, i no parlaré de jo, però parlo de molta gent, el lloguer me costava igual que comprar el pis. Mm-hmm. O sigui, molts han comprat un pis, perquè el que demanaven per lloguer a Palma, per lloguer d'un pis, un poquet digne. Vol dir igual que fer-te una entrada d'un pis i comprar-te el pis. Sí, sí. Això és el problema. I en lloguers també s'han passat 80 carrers. I tant. Perquè te cobraven 600, 700 euros per un pis i, clar, això te pagaves tu, la compra del pis. I això és el problema que hi ha hagut. Hi ha hagut una política de lloguer, perquè si en diu Anglaterra, molt hi ha llogues, que Anglaterra els preus són racionals. Clar. Mm-hmm. I a més, entram dins una economia submergida amb el tema dels lloguers de pisos, perquè quantes persones i famílies no coneixem on algun dels seus membres viu de rendes, precisament, de lloguers, de propietats immobiliàries, que lloguen d'una manera una mica extraoficial. Ma Maria, no? Tu no trobes que ja està bé que això sigui tot una pirateria? Està un país de pirates. I tant, ho he dit una vegada ja, ho sé. En som ben conscients. Mm-hmm. Però és que això és un país de pirates. I aquí hi ha uns inspectors que anessin a veure aquestes coses i no ho veu mai. O sigui, tu no veu mai que pleguin niu. Mira, a Mallorca se lloguen mils de vivendes en estiu sense cap declaració ni una. Ni una. Jo pac, FEMS, pac, dret d'aparcament, pac, i impost com tot vosaltres. No és que me queixi d'això. Però, home, ho hem de pagar tots, I mai hi ha un inspector que vagi a fer voltes per les grans urbanitzacions que en l'estiu estan totes llogades. Jo no sé qui paguen això, però és aborronat lo de les gaies, és aborronant tot. 80.000 euros d'economia submergida d'Espanya. 80.000 milions, vol dir? 80.000 milions d'euros. Sí. 80.000 milions d'euros. Perdó, que l'he ratificat. Sí, això ho diu tot, no? És molt sèrio. No poden sortir nombres, de cap manera. No, és que no poden sortir de la crisi així. Mm-hmm. Perquè, clar, un pagam imposts i els altres no. I... Per cert, avui aprofitant que tenim en Mateu Martínez, que és un cognom d'aquests que acaben amb DZ, li volíem demanar-vos a tots, no? Però en especial que n'opina que ara en Alfredo Pérez Rubalcaba ha amagat el seu Pérez i, diguem, en el seu cartell de candidatures a presidència del govern d'Espanya es diu Alfredo P. Rubalcaba. Mira, estic molt content que hagueu tret aquest tema. perquè ahir, la veritat, és que ho vaig veure i me vaig indignar. Ja també ho clar. Però de què van, aquesta gent? Anava a veure que és que es Martínez, es Rodríguez, es Pérez, es López, no són llinatges amb igual vàlua que altres. Anava a veure... És màrqueting. Però màrqueting, precisament, perquè sembla que es Pérez és menys cosa que un Rubalcaba, que un Rodríguez és té menys valor que un Zapatero, perquè no és Rubalcaba, no és primer, Zapatero és Rodríguez, de primer llinatge. A veure, ja em sembla que és un insult, és un insult en els milions i milions de persones que en aquest país el nostre llinatge acaben en Z. I, per cert, el meu llinatge no és que acabi en Z, és que són els dos llinatges que acaben en Z. Són Martínez, Martínez, jo. No te'n pots escapar. Tu no podries dir-te Mateu M. Martínez. M. punt. Jo, afortunadament, no som candidat del PSOE, perquè és que no sé com farien la campanya. Jo, la veritat, és que me sent ofès, no? Me sent ofès... A més, amb una persona com en Rubalcaba, que tenim els mateixos orígens, que som pasiegos tots dos de Cantàbria, no? I que justament, bueno, que renegui del seu llinatge, pues me sap molt greu, perquè és una ofensa a tots que en aquest país els nostres llinatges acaben a Z. I que són milions i milions, que són majoria. I, per tant, jo faig una crida des d'aquest micros en els que són Z, els que el nostre llinatge acaben a Z, a que dirigim correus electrònics, missatges a la gent del PSOE, en el PSOE, dient, protestant per aquesta mesura. I demanant, què és que no voleu que cap persona que acabi en Z us voti les pròximes eleccions? Jo em sembla que hauria de ser la pregunta, no? Perquè, bueno, escolta, és un cert classisme, no? En el fons hi ha un cert classisme aquí, no? Vull dir que, bueno, em sembla que llinatges que acaben en Z són... A més, hi ha molts, a Espanya hi ha moltíssims de llinatges d'aquest, que precisament aquest sufix vol dir fida, no? Fida, Fernández, hijo de Fernando, no? Vull dir que és un sufix molt popular, no? Jo crec, però, que és bàsicament una qüestió de màrqueting. Jo també. Rubalcaba entra per Surea ràpidament i és més identificable, i, per tant, no ho sé. No sí, sé, Maria, quan tenen descartes de la memòria funciona, la vida és clara i distinta. Exacte. I una idea clara i distinta, no Rodríguez, ni López, ni Pérez, i perdona, ni Martínez, però és que no demanen perdó. O sigui, si el que ells fan és idea de màrqueting, jo tampoc ho faria de cap manera. Jo estic d'acord amb en Mateu Martínez, estic d'acord amb tu. No ens ha de renunciar mai al llinatge, ni és ridícul. Però se fan la idea de que Rubalcaba queda més. Uh-huh. I, per tant, hi haurà més vots. Pues això... Jo, a partir d'ara, en aquest senyor li diré en P. Punto. Tu, ja està. Està molt bé. No, jo estic d'acord amb tu. No és que te discutesqui, però la idea que tenen aquests gent és de vendre, com a Anna Maria, de dir, bueno, han de recordar el nom de possible president, o si impossible president, m'és igual, però, i, per tant, tenen una idea clara i distinta. Rubalcaba. Pere, n'hi ha molts, Rubalcaba. Jo ho trobo ridícul, sincerament, això de... punto, P. Punto, utropi. De ben, no m'ho esperava, fins i tot. Me pensava que eren més intel·ligents. Però que li diguin Pérez Rubalcaba, els llinatges, que i que no, entrarà. Sí, i no. Que, i si no, Martínez també m'és igual, i López també m'és igual. El que importa és que sigui una persona de condret i que fa una bona política. Home, i podien aprofitar la cançó aquella de Melo Dijo Pérez, no?, per fer la campanya, per exemple. Ah, també és una idea. Mira, ja estàs aquí fent-li... Això val molts diners, eh? No, però ja ha renunciat al Pérez. A... No, això és una agència, ho cobra, eh? Ja. Aquestes idees que estàs aquí amullant aquí en el micròfon. Una notícia que ens ha semblat curiosa ve del sistema educatiu de Suècia. Sempre ens fixem en els països nòrdics i ara estan fent una cosa a una escoleta, estan parlant d'un centre molt concret, que el que fan és que els nens es dirigeixin entre ells, no amb, diguem, amb masculí ni femení, sinó amb un pronom neutre que no té gènere, no? Que és neutre en aquest sentit, i a la vegada estan aplicant una mena de política de manca d'estereotips, diguem, a la seva educació, per també això, no?, per evitar que vagin agafant rols masculins i femenins. És el que es diu una escoleta sense gènere. Aleshores, en aquesta escoleta, per exemple, s'intenta educar amb els nens amb un concepte, diuen, afirmant un concepte ampli de família, així, per exemple, en els llibres o amb els jocs que fan, s'intenta, per exemple, quan parlen de famílies, en els contes infantils, ja fiquen naturalment el fet que hagin parelles homosexuals o bisexuals, ja per tot la història de dues girafes mascles que se'n van a viure junts, i per, diuen els creadors, els educadors d'aquesta escoleta, ja des de ben petits transmetre'ls que una educació lliure per sobre de tota mena d'estereotips ni de prejudicis. S'ha de dir que aquesta escoleta està en un barri al sud d'Estocolm que té només 33 places i que bé, que hi ha llista d'espera, i una llista d'espera llarguíssima, fins a 200 famílies que estan interessats a portar allà els seus fills. Això, a veure, perdoneu, però hi ha coses que me sembla que estan... O sigui, a vegades els mitjans de comunicació sobredimensionen les coses, no? Me sembla molt bé aquest exemple d'aquesta escoleta de Suècia. També s'ha de dir que hi ha idiomes que permeten amb major facilitat arribar en es neutre, ja sabeu que la llengua configura el pensament, etc. I hi ha idiomes que ho permeten amb major facilitat. En el cas dels nostres idiomes romànics, on el gènere està, diguem, molt establert, a vegades has de cercar la paraula alternativa que pugui englobar els dos sexes. A vegades sí, en català seria difícil, ho comentàvem abans, perquè hauries de dir allò. Exacte. Allò és una cosa, no? Allò, no és una persona. Perquè l'ú és incorrecte, etc. No? Sí. I després també crec que està una mica sobredimensionat, perquè els programes de coeducació en el nostre país també existeixen des de fa molt de temps. Una altra cosa és que s'apliquin correctament i que s'apliquin amb totes les conseqüències. Però això és un programa de coeducació pur i simple. Que hi ha unes polítiques d'igualtat que també s'haurien d'aplicar i que amb les retades, el primer que s'ha retat precisament són pues això, el Ministeri d'Igualtat, per exemple. I seguim amb el fil aquest de Suècia. Jo recordo que també que fa uns anys l'empresa IKEA va ser pionera en els seus catàlegs, quan fan fotografies dels menjadors, de les cases i dels seus catàlegs, en definitiva, els primers anys sobretot han apostat en famílies del mateix sexe o en famílies, per exemple, de diverses races, no? amb pares, amb famílies mestisses. Una cosa que, esclar, usualment quan es feien catàlegs de mobles i sortia la família feliç, acostumaven a ser la parella estàndard, heterosexual, de raça blanca, etc. No? Bé, supos que és, no sé si és una passa més, no sé si és el camí a seguir, si és una anècdota... I, curiosament, els partits xenòfobs estan pujant moltíssim a la península escandinava. Entre ells també Suècia, curiosament, no? Vull dir que no vol dir que no sigui necessari, encara que hi hagi hagut unes campanyes publicitàries que ho hagin propiciat, però a vegades hi ha coses que són contradictòries. No? Mira, jo amb aquesta qüestió... Bueno, jo, el llenguatge políticament correcte crec que té certs límits, no? A vegades s'acau, jo crec, en situacions un poc estranyes, no? Gèneres existeixen. Jo que s'utilitzi la paraula fiet i la paraula fieta no me sap, no crec que sigui res discriminatori, perquè existeixen fiets i existeixen fietes. A vegades voler utilitzar un llenguatge tan neutre, jo crec que a vegades caiem un poc en l'absurd, no? És igual que, bueno, quan els discursos, que feien discursos rellant de ciutadans i ciutadanes, maonesos i maoneses, anem a veure, és recarregar el llenguatge d'una forma, d'una manera, ja em sembla, artificial, no? No sé, jo no sé si són aquestes mesures que impliquin avanços socials, no? Jo, per una vegada, estic d'acord amb el Mateu. O sigui... Que vol dir, per una vegada? Moltes vegades estem d'acord. No, ho dic de broma, ho sabeu. Però la veritat és que hi ha un tot ridícul en això. La veritat. Jo som un escriptor i vull que hi hagi gèneres. I vull que la dona sigui distinta de l'home. M'agraden les dones com són. O sigui, jo no crec que... Crec que estem arribant a un punt certament ridícul d'aquest tema. És a dir, jo no crec que sigui dolent que hi hagi homes i dones, no crec que sigui dolent. Fins i tot, per cert, he apuntat que entre lesbianes i gais masculins, diguem, també hi ha un rol masculí i femení, ho sé perquè tenc amics que ho són, amics autèntics, no és que jo tingui cap discriminació ni res, però la veritat és que arribem a un punt amb això de desigualtat, com deia en Mateu, que per mi, un dia d'aquest no podrem dir, és com un salt a dir una persona que deia, no me gusta que hi ha emigrant, fill meu, que t'han de dir un estranger s'han vingut, és que arribem a un punt en el llenguatge, en la discriminació i tal, que no és cap discriminació per mi, dir home o dona. Jo, a que meva, faig de tot. O sigui, no som gent masclista ni res d'això, però vull que la dona sigui una dona. O sigui, no vull que sigui un home, no vull... Ho enteneu o no? O sigui, sí. Crec que arribem a un punt que, la veritat, jo, que no som gent masclista, ho puc assegurar. És que jo crec que aquí, o sigui, la cosa rau en que el llenguatge a vegades es converteix en la punta de l'iceberg. Vull dir, lo important no és el fet de que el llenguatge sigui emprat d'una manera políticament correcta, sinó què subjau darrere de tot això. Ah, exactament. O sigui, com s'ha construït aquest iceberg per arribar a veure el que es veu fora de l'aigua, no? Vull dir, realment, lo important són les polítiques d'igualtat d'arrel. D'arrel, realment, però... Que realment fan que els homes i les dones, davant de la societat, davant de la llei, davant de tot, siguin iguals. Sí, senyor. Ni més ni manco. Dic, però jo tu, Maria, t'he de poder dir dona. I tant. I t'he de poder dir fia. I t'he de poder dir ciutadana o ciutadà. És igual, és que jo m'és igual si són ciutadanes i jo hi ent. No, és que m'ha arribat a un punt de so llenguatge que jo, com a escriptor, me sembla que estic tocant un ridícul i estic fent un ridícul espantós. Aviat no podem parlar de res. Ja t'he dit, l'altre dia una migrant deia, no m'agrada que em digui migrant. Era una persona sent menguda i inventarem un concepte nou. Sí, no, que però, ens estem carregant d'eufemismes i de sí, paraules com, pal·liatives. Com, jo quan sigui vell, no, me serà igual que me diguin vell. No, és que no pot dir vell, de ser edat. Que vol dir vell d'una altra manera. No, com a escriptor demano una certa llibertat, també. És que amb paraules guapes i expressions guapes es poden amagar actituds realment dures, no? Exacte. Som a d'aquesta, sí, efectivament. Ara ratllem de nouvinguts, no? Escolta, emigrants són aquell que emigres, que aquell que va... O gitano és una persona que pertany a l'ètnia gitana. Una altra cosa és que tu utilitzis la paraula gitano amb un sentit despreciatiu. Sí, senyor. O un moro. Per això els moros són tan dignes de respecte com un altre. Els moros són els que venen per exemple, hi ha un país que es diu Mauritània, és a dir, terra de moros, que després depèn de la persona que li vulgui donar, si li vol donar o no un sentit... Pejoratiu, no? Anem a veure, no se trata de tant, jo crec, tant de les paraules com de les actituds, perquè sota paraules velles es poden amagar actituds molt poc acceptables, no? Clar que sí, jo crec que l'actitud és l'important. I l'important és que és l'altre, al final, la vida de cada un. O sigui, l'important és com visquem la nostra parella, sigui home, sigui dona, sigui gay, sigui lesbiana, sigui el que sigui. L'important és el rerefons de respecte vital que tinguem. El que deia Maria, estem igual de drets, estem igual de deures, estem igual d'aquestes coses. Sí, després, si som home o dona, s'ha de poder dir, sense que sigui ni una cosa ni l'altra, ens hem de poder definir les persones. Perquè arribarà un dia que no podem aplicar concepte. Sí, és igual que... I això connecta, no?, amb una notícia que l'altre dia va sortir també per la televisió sobre una escola, que a vegades també l'heu inclòs avui en els temes, no? Els uniformes. Els uniformes, no? És una mica l'homogeneïtzació d'un col·lectiu de gent, no? A veure, la societat no ho és així, no és tampoc d'homogènia. Que va. Hauríem de discutir lo de l'uniforme i en aquest cas concret tal vegada té un sentit pedagògic fins i tot o diguem, de antidiscriminatori entre els alumnes l'alumnat d'aquest centre en concret, però jo me crea una miqueta de repelús, en principi, lo d'uniformar a la gent. Jo també, perquè des que a la fi és una mentida. Perdoneu que ho digui, però és una mentida. O sigui, després la vida no és uniforme, com sabeu. La vida, hi ha una gent, hi ha l'altra gent, i no és uniforme. Que després en escola hi donen idea que tots són iguals, però un dia hauran d'aterrissar aquests nens, aquests joves, i saber que no, que un poden estudiar als Estats Units i altres no. Exacte. Jo, igual que els homes i les dones. Exigir un poc, se nota, no? Exigir perquè se mantengui, no? Però que un podrà fer una escola i l'altre no. Això és la veritat, com deia Maria. Oh, la veritat, no sé si és trist o no. Jo, amb aquesta qüestió, discrep de Valtros. Ah, estic content. Discrep perquè... curiosament, estic d'acord amb l'uniforme. Per què? Perquè ho diré... Bueno, en primer lloc, a qui beneficia que hi hagi uniformes escolars? Beneficia... En aquells amb menys poder adquisitiu, en aquells sectors més desvalguts socialment. Beneficien aquests. Implica, bueno, evidentment, la gent es distingirà quan surti de l'escola, pues un anarà amb com es diu, de cocodril, amb un lacost, i un altre anarà amb una camiseta sense marca. Ja hi serà. Però a l'escola, d'entrada, que no hi hagi rols, de gent amb més poder adquisitiu, o manco de gent amb marca o gent sense marca. També beneficia pel fet de que els pares tenen menys despesa econòmica amb vestimenta dels fills, perquè bueno, no han de comprar roba per anar a escola, amb uniforme, un uniforme que és, sol ser barat, ja poden passar. I, a més, una cosa per jo també important, que és que ajuda a la identificació de l'alumne en l'escola, que l'alumne se senti més part d'aquella escola. I crec que això fa un poc de falta, també, no? Vull dir que es prestigiï i que la gent estigui orgullosa d'anar a una escola, de pertànyer a una escola, i crec que això pot beneficiar. Evidentment, la creació d'uniformes, com qualcú ha dit, és que hi hagi uniformes, no beneficiarà, no hi haurà que hi hagi fracàs escolar, saps? És una tonteria, ni millorarà el nivell escolar per si sol dels alumnes. Això, és qui ho pensi, això, és que, bueno, és que no sé què pensa, però que sí que pot contribuir a que hi hagi una altra percepció de l'escola, no? I de la pertinença de l'alumne a l'escola. Jo no hi estic gens d'acord, Mateu, me sap greu, ja saps que t'estim molt, però no hi estic gens d'acord. Jo he estat molts anys dins una escola i m'agradava veure la diferència entre tots ells, i crec que també forma part de l'educació, el fet d'acceptar que un altre se vesteixi diferent de tu, que te sepis vestir de la manera adequada per anar en els puestos diferents on has d'anar, inclòs l'escola. Jo me sembla que forma part de l'educació i no li veig un... Me sembla que és més beneficiós per les famílies, que tenen menys conflictes cada matí a l'hora de vestir els al·lots, que per els al·lots mateixos. No sé, potser estic equivocada. Una certa idea que jo m'he apuntat tot d'una, que és l'escola és una preparació per al futur, i el futur és la realitat que és. Allò me sap greu dir-ho, però és que si un al·lot no sap el seu límit, es pot pensar que és igual que un altre, i perdonant que ho digui que sigui així, però aquell al·lot no podrà anar a estudiar als Estats Units. I un altre sí. No, però Guillem, aquest al·lot... Ho sabrà, Mateu. Ho sabrà que ell no té les mateixes... bueno, que l'altre, el seu company, té més possibilitats econòmiques que ell. Dissortadament ho sabrà, perquè és de que vespre, quan surti de l'escola, l'altre es vestirà amb un Lacoste i ell no. Per tant, això ja forma part de l'educació. Aquesta... diversitat, que diversitat és molt positiva en moltes coses, però en altres coses és negativa. Vull dir, que, més que diversitat, en aquest cas ratllaríem de discriminació econòmica. Sí, però existeix. Clar que existeix, però s'ha de preparar per això. Això és el que dic, que ho aprendrà igualment. Però anem a veure, a l'escola tothom és igual. Això és la qüestió, no? Vull dir que tu no tens per què tenir un estatus diferent, superior a jo, perquè tinguis més doblers. Dins l'escola, aquí, tu pintes igual que jo. Sí, però precisament tothom és igual per la diferència de cadascun d'ells. O sigui, jo crec que ells han de poder veure que el professorat o les normes de l'escola són les mateixes, tant si dus un Lacoste com si dus un jersei sense marca. Sí, o sigui, això també, vull dir, crec que també hi ha aquest component. Estava jo pensant que hem de posar un uniforme a les tertúlies. Sí. Està pensant també que seria bé. Si el poses programa, si el pagues programa, serà una llista d'acord. T'has fixat, Pere, que els Martínez sempre uniformitzant. No tenen aquell to aristocràtic, que tenen altres cognoms. És que jo no sóc Rubalcaba. Tu és un trauma. Que ho deixem aquí, que se'ns acaba el temps, que ja falten 20 minuts per les 5 de la tarda i hem de donar pas. Sí, hem de donar pas a la següent entrevista, però bueno, us agraïm que hagueu estat una setmana més a la nostra tertúlia aquí a IB3 Ràdio, una Maria Camps avui, en Guillem Rosselló i en Mateu Martínez. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Nosaltres ens toca aturar un momentet i de seguida parlem d'un concurs de blocs. IB3 Ràdio. Som Balears. Concert de Sa Nostra al Torrent de Parells. Diumenge 3 de juliol a les 5:30 de l'hora baixa, amb l'actuació del grup vocal Diapa Swing i el grup de veneres Altamar. No te'l perdis. Diumenge 3 de juliol al Torrent de Parells, una experiència inoblidable. Obra social. Sa Nostra, Casa de Balears. Heu pensat alguna vegada que moltes activitats que consideram quotidianes per algunes persones poden suposar autèntiques odissees? Amb afany de superació, les persones amb discapacitat poden gaudir de l'esport. contribuint al seu benestar físic i psicològic i millorant la seva qualitat de vida. Per aquest motiu, durant el mes de juliol, a IB3, volem donar una mà a les persones amb discapacitat de les Illes Balears que practiquen esport i que són un referent per a la societat. Perquè amb l'ajuda de la FEDEP, Federació Balear d'Esports de Persones amb Discapacitat, és possible. IB3. Tots donem una mà a les persones amb discapacitat. Amb aquesta música comença la pel·lícula a IB3 Ràdio. Vols venir al cinema? Només faltes tu. Tenim el guió, el director, els tècnics, els actors i les actrius, però sense públic no hi ha pel·lícula. Sense tu no hi ha Cinema Loki. T'esperem aquí, a IB3 Ràdio, cada divendres de 10 a 12 del vespre. Salut i cinema. De les 4 i 43 minuts, mira, això és Moloco, que és un grup així que fa... Sí, està bé, música electrònica, sí, agradable, Sí. Es diu Familiar Feelings, perquè bé, ara ja es coneixen els guanyadors del primer concurs de blogs que va convocar la Universitat de les Illes Balears, un concurs que el que volia era premiar iniciatives particulars per difondre valors d'àmbit científic o d'àmbit cultural mitjançant els blogs a internet, mitjançant aquests quaderns de bitàcora. Bé, el guanyador ha set el blog Nena Nova a l'oficina, d'Antoni Martín, i el finalista ha estat El tacte de les paraules, de Maria Ripoll. Me record com va haver-hi el primer boom dels blogs fa uns anys. Van dir, per què no et fas un blog? I vaig dir, però el que jo digui li pot interessar a algú. Això és vanitat. No obstant, amb el temps, s'ha vist que els blogs realment poden ser finestres obertes al coneixement, a compartir informació, a conèixer de primera mà experiències de gent més viatjada, i fins i tot també hi ha magnífics blogs que no serveixen per a res, però són bonics, delicats exercicis d'estil i estètic. O, per exemple, fotoblogs, que ens regalen alguna imatge insòlita, perfecta, per començar bé un dia de treball. Molt bé, doncs mira, parlarem dels guanyadors i finalistes d'aquest concurs de blogs. Saludam en els estudis d'IB3 Ràdio, en Antonio... No, en la línia telefònica tenim en Antoni Martín. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Autor de Nena Nova a l'oficina, i també ella sí que està en els estudis d'IB3 Ràdio, Maria Ripoll, que Hola. Ha fet El tacte de les paraules. Bona tarda, bona com tarda. Va? Bé, les condicions de la universitat per participar en aquest concurs era que donessin una impressió de credibilitat, que fossin originals, que fossin rics en quantitat, i que fossin cobdiciosos investigant, que fossin organitzats, directes, rectilinis... Ostres, quantes coses que us demanaven. El vostre blog és tot això, Antonio? Sí, nosaltres mos tenim aquestes condicions, sí. I com és un blog rectilini? Bé, supos que, no sé ben bé el que diuen de rectilini. Ells el que deien que jo entenia que la informació estigués ben organitzada, que es pogués trobar bé la informació, que estigués ben distribuïda. Supos que també és el cas del tacte de les paraules. Sí, bé, de fet, el blog és un blog organitzat i... Supos que el que intent és que la gent que el visita li faci ganes llegir-lo, bàsicament. Primer de tot, per a tots els oients que no coneguin els vostres blogs, intenteu explicar-nos què hi podem trobar a Nena Nova a l'oficina i al tacte de les paraules. Antoni? Bueno, Nena Nova a l'oficina és un blog col·lectiu on escrivim diferents autors, i lo que mostram nosaltres són articles de moda, d'art, de teatre, de ioga, de té, de viatges, també xerram molt de celebrities, i sempre ho feim tot amb un to d'humor, un to irònic. Mai mos prenem les coses molt en sèrio. I en el cas del tacte de les paraules? En el cas del meu blog, bé, només l'escric jo, i és un blog bàsicament de poesia, en què hi ha influències de tot tipus de poetes, tinc 22 anys, des que he pogut llegir fins ara, que són més bé pocs, perquè n'hi ha moltíssims que m'influeixen, però en general són impressions de sa vida, sentiments que a mi me fa ganes no tant compartir-los amb altra gent i que la gent els llegeixi, sinó simplement a mi me serveix com una mena d'escriptura, com una mena d'evasió. I faig composicions meves i de vegades sí que hi ha algun poema d'algun autor que m'ha marcat especialment. Nena nova a l'oficina, per exemple, el blogaire o blogaires, en aquest cas, adopteu el punt de vista i la veu d'una atleta que acaba d'arribar començant una feina, no? I que és així un poc fashion victim, una se l'imagina un poc com les protagonistes de Sexo en Nova York. Per què vau decidir disfressar-vos i adoptar aquest punt de vista femení? Perquè precisament la idea del blog ha estat meva i ha estat jo qui educa a terme el blog, no? I l'he creat i he engrescat les meves companyes. I el que passa és que jo faig feina en una oficina que tots són dones. La majoria som només 3 atlots, però són unes 10 o 11 dones. I clar, després de dia a dia de sentir-les a elles, aquestes conversacions i tal, pues dèiem, per què no treure profit d'això, saps? Podíem fer alguna cosa amb això. I se me va córrer la idea del blog, vaig engrescar aquestes companyes i fins i tot tenim col·laboracions de gent que ja no fa feina, que ja no fa feina a l'oficina. Tenim una col·laboració d'una lota des de Mèxic, una altra des de Barcelona, i bueno, per aquest motiu. I a qui creus que li pot interessar el seu contingut, de les vostres reflexions? Hombre, sempre tocam temes com molt d'actualitat i no tenen una pretensió de que se gent, saps, nosaltres no volem sentar a càtedra ni res, simplement volen que se gent que el llegeixi, pues passi una bona estona, saps? I això, simplement. Us volem felicitar per veu celebrar personalment aquest premi i veu penjar una foto de fet d'Anaway després de guanyar l'Oscar. Que, no sé, a mi em dóna la sensació on surt ella, és una foto de, no sé, del 1969 del 77. És del 77. Del 77. Supos que va ser com va guanyar l'Oscar per Network. I quasi que és com una aquesta fotografia és quasi com un resum estètic o fins i tot amb la seva pose és quasi com un resum filosòfic de l'actitud del blog, no? Sí, el blog el que pretén és això, és una actitud com glamurosa, d'estil, però pensa que sempre amb un to irònic, tampoc no mos creiem molt ses coses. Nosaltres mos feim fotos, tipus d'aquests blogs de moda que hi ha molt coneguts, que el tenim llistat, en el llistat de blogs surten totes aquestes atletes molt joves que ara són conegudes, però nosaltres quan mos feim ses fotos nosaltres i les pengem, tampoc ho feim, diguem, nosaltres som els millors del món, saps? Sempre som un to irònic, saps? I qui són? Mos agrada el glamour, però no... Qui són? No se mos pullen el cap. Els lectors de Nena Nova a l'oficina. Heu descobert persones que no coneixeu i que s'hi han interessat, o són amics vostres? Tenim moltes visites, fins i tot de països que mai ho hauríem pensat. Tenim gent de Corea que visita, de Sud-amèrica, d'Estats Units, d'Itàlia, de França... El que passa que, clar, el ser el blog en català, pensant que aquest és el motiu de que la gent no mos fa massa comentaris. No sé, perquè jo... No sé, amb altres blogs, a lo millor, no sabem per què, però la gent no comunica molt. I en el cas del tacte de les paraules, tens una interrelació activa i constant amb la gent que consulta el teu blog? Sí, bé, de fet, me fan comentaris en els escrits que públic, no diàriament, però sí cada vegada que puc, me fan comentaris i són gent que no conec. De fet, els he conegut en el món dels blogs, jo interactuant, deixant un comentari un altre blog que he anat trobant per la xarxa, que m'ha agradat un escrit i he fet un comentari i així han vingut en el meu blog. I sí, tenim una relació que de vegades deixen un comentari del tipus m'ha agradat això que has escrit, d'aquest poema o que sigui, però no he acabat d'entendre o m'agradaria que me donessin el teu punt de vista, és per què, o... Sí, és a dir, tenim una relació d'escriure, de deixar comentaris. Consideres que aquest blog, i la poesia i el que escrius aquí, pot ser com un trampolí per publicar, o consideres que no, que el blog no és un trampolí de res, sinó que és una finalitat en si mateix? Jo crec que és una finalitat en si mateix totalment. És a dir, no... M'han dit de vegades, no m'han dit seriosament, però de publicar alguna cosa perquè els ha agradat o el que sigui, però la finalitat del meu blog, quan vaig començar a escriure-lo, era simplement una mena d'evasió per mi mateixa. És a dir, jo ho escrivia simplement per mi mateixa a un ordinador i gent que m'ho coneixia m'ha dit per què no ho comparteixes, així ho podrem llegir tots, no? Però sí que de vegades he tingut la tentació de fer algun recull i de presentar-ho, però fins al dia d'avui no ho he fet encara. És important ser constant i anar renovant, perquè m'imagino que si deixes un blog i estàs 15 dies sense penjar-hi res, baixen les visites, baixes interès, fins i tot, no ho sé. Vosaltres ho heu notat, això? Intentau ser molt constants, actualitzar, no sé si a diari, cada dos dies, cada tres dies? Bé, Antonio, o no, sí, com una Maria? Jo, la veritat, no sóc molt constant. És a dir, no dic, he d'escriure alguna cosa cada dos dies perquè la gent me segueixi. No, simplement escric quan me fa ganes d'escriure, quan estic inspirada, entre cometes, per escriure, i si la gent me segueix, millor. És a dir, de vegades sí que he estat un parell de mesos sense escriure i després he tornat a escriure i m'han dit... Ja t'enyoràvem, és a dir, entre cometes, ja t'enyoràvem que ja mos agrada que escriguis habitualment, però no dic, ho he de tenir utilitzat, sinó simplement per mi mateixa, ho escric quan me fa ganes. Uh-huh. I en el cas de l'Antoni? Sí, no mos imposant de fer una entrada diària i tal, però clar, un blog perquè estigui viu, jo trobo que s'ha d'actualitzar habitualment. No te podria dir, depèn del tipus de blog també. A lo millor hi ha blogs que a lo millor una vegada en el mes ja basta, o el nostre, pues jo què sé, també depèn un poc de l'actualitat, saps? De vegades hi ha setmanes que a lo millor no se succeeixen poques coses i clar, no posam res. I altres setmanes, pues, hi ha un caramull de coses que mos passen i nosaltres pues lo posam en el blog, saps? Valtros, també sou consumidors d'altres blogs? Sí, d'alguns. Mm-hmm. En visiteu gaires? Més o menys de quin estil són? Us faig la pregunta a tots dos. Bé, sí, jo habitualment sí que em visit, no sé, pintura 15-20, depèn des que a mi me criden l'atenció. De la gent normalment que te deixa comentaris en el teu blog també té un altre blog en el qual també escriu temes relacionats amb el que tu escrius. Jo he visit blogs de poesia, de narrativa, és a dir, blogs més o menys relacionats, però 15 o 20 que m'agraden, tant en tant en descobreixes de nous, i sí, vas fent una passada una mica habitual diària. Uh-huh. I sou partidaris, perquè internet, la intimitat més o menys la decideixes tu, no? Sou partidaris de fer blogs personals, és a dir, que sàpiga que sou altres, o al contrari, bé, que no es quedi clar qui és la persona que escriu, que quedi així una mica difuminada, que us agrada més? Quin grau d'exposició us agrada tenir? Hombre, nosaltres... jo, per el meu cas, hombre, sempre mos agrada que sàpiguen que és tu, no? Però, bueno, nosaltres sempre que firmem, si mires en el blog, surten els autors i se pot contactar amb l'autor per correu electrònic. Uh-huh. I més o menys com es mostram. Jo ara t'he posat el meu Twitter, que se veu la meva foto perfectament en el blog. Uh-huh. Sí, i algun autor sí que ha posat el seu nom una mica més... Però, bueno... Sí, més encriptat, no? Perquè sí, més encriptat, així que no saps qui és, però, bueno, és clar, jo tampoc, el meu no surt Antoni, no? Perquè, clar, me surt com el meu nom de correu electrònic, però ja t'he dit, jo tinc el meu Twitter amb la meva foto posada ja en el mateix blog. Uh-huh. I jo no m'agrada, és a dir, he parat d'informació de perfil que no en Maria i poca cosa més, trob que no, bé, no, que no és important, que no és allò que vull. És a dir, firm amb el nom del blog i si hi ha gent que me demana qui sóc, sí que depèn de la gent, sí que li dic. O si m'interessa que la gent són, quina gent ho sàpiga, sí que li dic, però en el blog trob que no és rellevant. Bé, idò, heu guanyat aquest premi, aquest reconeixement per part de la Universitat de les Illes Balears, Nena Nova a l'Oficina i el Tacte de les Paraules, el primer amb Antoni Marín, el segon de Maria Ripoll. Us agraïm que hagueu estat avui amb naltros, compartint aquesta estona i parlant de blogs i d'internet. Moltes gràcies a tots dos. No, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé, molt bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bé, naltros, toca fer una petita aturada ara, falten 4 minuts per arribar a les 5, aturam i de seguida continuem. Som Balears. Mira, mira qué dientes. ¡Qué limpios, chica! ¿Cómo lo has conseguido? Pues no me ha costado nada. En Clínicas Vital Dent te ofrecemos la limpieza bucal gratis. Esta es una de las razones por las que la gente nos confía su sonrisa. Clínicas Vital Dent, número uno en odontología. Empresa colaboradora de la Barcelona World Race. Pues ja és cap de setmana, ja està gravant, això. Són dos dies per desconnectar. No pas molt malament, perquè enyor molt sa feina i els meus companys i no puc estar sense ells. Un període de temps massa curt. És un espai de glòria, de pau, de tranquil·litat, de reflexió i de tassa i mitja. Jo no podria viure sense el cap de setmana. Els caps de setmana també és hora de prendre tassa i mitja de ràdio. Dissabte i diumenge de les 9 a les 12 amb Noemí Garcias. IB3 Ràdio. Són Foster de Beatball, Pumped Up Kids. Arribem a les 5 de la tarda, però això no vol dir que aturem, eh? No. Ara hi ha un llatí i després continuem amb dues hores més d'hem de parlar, eh? Efectivament, a la propera hora parlarem de microteatre a la presó, d'una iniciativa realment molt curiosa i interessant, del qual sabrem més de desaguir res. També anirem de festa amb en Felip Monà i sabrem per què avui és un gran dia. Sí, en farem de coses. I de res, ara vull aturar-hi i després tornem. Són les 5. El fiscal accepta alliberar Dominique Strauss-Kahn. La Fiscalia de Nova York està d'acord en concedir la llibertat sota paraula a l'exdirector gerent del Fons Monetari Internacional, acusat d'assalt sexual i intent de violació d'una cambrera d'hotel el passat mes de maig. És una informació de la cadena Bloomberg TV, tot arran dels dubtes que han sorgit sobre la credibilitat de la dona que el va acusar. Strauss-Kahn encara hauria de complir amb les restriccions de viatge, però la fiança que ha abonat $1 milió i un aval de 5 milions li seria retornada. Notícia que sabem a la mateixa hora que està previst que Strauss-Kahn comparegui davant el tribunal per desistir sobre les seves condicions de detenció. El polític francès duja ja un mes i mig sota arrest domiciliari a Nova York, on se'l va detenir. En economia, la llum s'ha encarit gairebé 8 euros al mes enguany. És el càlcul que ha fet Facua, consumidors en acció, després de la pujada de l'1,5% avui en la tarifa de l'últim recurs. L'associació lamenta, a més, que el govern espanyol revisi el cost de l'energia a partir d'una subhasta que considera poc transparent. Rubén Sánchez es el portavoz de Facua. Estamos hablando de más de 93 euros al año, lo que nos ha subido el recibo a lo largo de 2011, que se sumaría a las subidas de 2010, 2009, 2008. Son incrementos desproporcionados que suponen que las eléctricas están jugando sucio, las eléctricas no están compitiendo en el mercado libre, tienen tarifas prácticamente calcadas y están haciendo que el gobierno se base en un sistema, en una subasta energética, que es una pantomima, una subasta que está trucada. Seguim parlant d'economia. CaixaBank situa la seva cotització com una fita de la reforma financera espanyola. La direcció de l'entitat ha acudit a les borses de Madrid i Barcelona per presentar el nou valor que respon a l'antiga critèria una vegada assumit el negoci financer de la Caixa a través del traspàs d'actius. El president de la Caixa, Isidre Fainé, confia que la sortida a borsa de les caixes d'estalvi suposi un canvi de rumb no només per les empreses que cotitzen al mercat, sinó també per l'economia espanyola. El campanazo que acabamos de oír, junto con los que vendrán a lo largo de este mes, me gustaría que tuviesen un sentido de cambio de rumbo. No tan solo para todas las empresas que cotizan en bolsa, sino también para toda la economía española y para todos los ciudadanos. Mentrestant, a les Balears, les rebaixes comencen amb forts descomptes, però amb menys pressupost. Aquest primer dia a Palma no ha aconseguit atreure, almenys a les primeres hores del dia, l'atenció en massa dels consumidors. Els venedors esperen que les vendes s'anivin en les pròximes hores i també amb l'obertura dels establiments diumenge. Els compradors van alerta amb la butxaca, mentre els petits comerços de Palma s'han mostrat encoratjats amb l'inici de les rebaixes. En aquests establiments es poden trobar descomptes d'entre el 20 i el 50%. Escoltem primer els clients i després els venedors. Bueno, veia molt poqueta gent. Pensava que trobaríem molta més gent per a ses primer dia i sabeu que sa crisi fa maig per tothom. Ayer vinimos para ver más o menos lo que había, lo que nos gustaba y ya poder oír a ver qué descuento tienen y esto es, pero no mucha cosa. Este año no me gastaré más de 60 euros o, bueno, o un poco más, poca cosa. Hay mucha crisi. Però sí que és veure que han notat que la gent estàvem esperant que començassis en rebaixes. És a dir, les ventes que han fet més importants aquests dos o tres dies han estat cara en el turisme. Claro, això és la perspectiva, és que la gent compri i s'aprofitin dels preus i treure un pat de gènere. En successos, la Policia Nacional ha desarticulat una organització de narcotraficants que distribuïa cocaïna a Mallorca. En el marc d'aquesta operació, els agents han detingut 8 persones. També s'ha intervingut droga, productes per manipular-la i més de 87.000 euros. Aquest grup de narcotraficants estava ubicat a Palma i des de la capital distribuïa grans quantitats de droga arreu de Mallorca. Així hem arribat a les 5 i 4 minuts. Més notícies a les 6 i a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio continuem de parlar. IB3 Notícies. IB3 Ràdio. Som Balears. De dilluns a divendres, de les 3 a les 7, hem de parlar. Són les 5 i 5 minuts. Continuem amb de parlar a IB3 Ràdio i avui, mira, avui demanem tantes coses als oients que no sé si ens podran atendre, si podran donar tot allò que tenen. Mm-hmm. Perquè d'una banda els demanem què fan a partir d'allà, de sud de juliol, no? Si tenen vacances, si en canvi intensifiquen la seva activitat, no? Perquè és temporada alta, o si els hi canvien l'horari, o si canvien la seva rutina. Ah, és que els nens tenen vacances, no? Bé, aquesta data simbòlica de sud de juliol que comencen les rebaixes, que comença tot, i volem que els nostres oients ens diguin que és el que fan a partir d'avui, per exemple. 971-982-64 i hem de parlar @ib3radio.com. També poden opinar en el nostre mur de Facebook. Això d'una banda. Això per guanyar els rellotges too late, eh? Mm. 4, que els regalam avui. Però és que d'altra banda regalam 4 entrades dobles per a sopar a la fresca, per sa gala de gala final de mossèn Capellà. Final de mossèn Capellà. Sí, plaça Sant Jaume de Portobolom diumenge a les 8. I aniran tots els personatges de la sèrie d'IB3 Televisió i res, que projectaràs darrer capítol, eh? Poca broma, eh? A veure com acaba. Sí. I do bé, mira, mossèn Capellà, escolta, també podeu, però això només per telèfon, eh? Si voleu les 4 entrades dobles, voleu alguna de les 4 entrades dobles que tenim, 971-982-64 I a més de cridar i de participar en el sorteig d'aquestes entrades, parlareu amb el nostre tècnic, que és en Carles Tamarit. Home, en Carles Tamarit, això és un gran privilegi. Sí, que està allí, agafa el telèfon. Clar, no? Nosaltres no ho podem valorar perquè cada dia parlem amb ell. Sí. És clar, aleshores això... Sí, però és clar, per algú que és nou... És desgastament, clar. Al clar, final... que cridi per telèfon i en Carles Tamarit en persona sí. li agafi la cridada... Sí, sí, escolta, això és un honor. És un luxe, eh? Sí, sí. Bé, que res, que 971-89-62-64, avui, 1 de juliol, com dèiem, una data emblemàtica, no? Mm. Passam l'equador de l'any. Efectivament. Avui és un gran dia. Avui és un gran dia. És un gran dia. Avui és un gran dia, un dia en el que va morir gent, un dia en el que ha nascut gent, un dia en el que han passat coses, un dia en el que han passat notícies. Si vols, si t'apareix, comencem per la gent que es va morir tal dia com avui. Sí, per favor. I mira, un 1 de juliol de l'any 2004 ens deixava Marlon Brando. Quin actor, eh? Qui no ha imitat el paper que feia Marlon Brando al Padrino? Sí, i posant-se veu així. Sí, ai, Luigi, no sé... Això s'ha fet tant, fins a la nàusea. Sí. I amalgat, no? Ai, sí. Bé, el cas és que quan va fer aquesta pel·lícula, Marlon Brando, en principi, ja estava així com mitja retirada, perquè ell, en realitat, va viure el seu moment de glòria als anys 50, quan era el gran, com era el galant, era la masculinitat exacerbada, personificada. Feta actor. Sí, sí, en pel·lícules com Salvatge, com Viva Zapata, com Juli César, com La Llei del Silenci, com Un tramvia anomenat Desig. Era als anys 50, probablement, era l'home més guapo, més desitjat, era l'esperit dels nous temps, en definitiva. Un Adonis del segle XX. Efectivament. Va guanyar un Òscar l'any 54 per La Llei del Silenci, i després va començar a inflar, va començar a perdre el nord, se li va començar a la pinça, i el vam veure després, robant, no?, en definitiva, no?, apareixent, fent la darrera època de la seva vida, no?, apareixent en alguns llocs, no? Apareixia un minut en alguna pel·lícula, sortia en un videoclip de Michael Jackson d'esquenes, cobrava una morterada de diners, sortia a Apocalipsis Now, sortia tot calb, no?, i entre tenebres, i anava dient l'horror. Sí. I bé, finalment Marlon Brando ens deixava tal dia com avui, sí. I bé... el 2004. Jo record quan sortia Marlon Brando, la meva mare sempre deia quina pena amb lo guapo que era de jove. Sí. Ens va deixar el 2004 ja fa 6 anys. Sí, eh? sí. Ja fa 7 anys. Set anys. Encara això de restar no ho tenc clar. Sí. I també tal dia com avui, però de l'any 2009, ens abandonava un senyor escriptor, el senyor Baltasar Porcel. Ostres. Efectivament, bé, deixava un immens llegat literari, llibres com Cavalls cap a la fosca, Sol negre, Difunt sota els ametllers en flor, considerat probablement l'escriptor més important de la segona meitat del segle XX, no només de les illes, sinó probablement també en llengua catalana. Bé, el cas és que ens deixava tal dia com avui, de fa 2 anys, i posteriorment les seves despulles, va morir a Barcelona, les seves despulles van ser traslladades a Mallorca, on va rebre homenatge de les autoritats mallorquines, i va ser sepultat a la seva vila natal d'Andratx. Uh-huh. Allà està enterrat i allà va néixer. Uh-huh. Molt bé. I també, tal dia com avui, si moria gent, també van haver naixements. Sí. Per exemple, tal dia com avui, de l'any 1891... 1891, estan en segle XIX. Sí, naixia el senyor Nicolás Franco Bahamonde. Nic, et t'has equivocat de nom. Nicolás. Nicolás. Era el germà. Ah, era germà. Era el germà. Sí. Uh-huh. Era el germà, eh? I què feia ell? Què feia, Nicolás? Què feia? Mm. Aquest era el germà. Era el germà gran... Però jo què sé, Brana, que es dedicava. Tenia una botiga de, jo què sé, tenia una xarcuteria, una carnisseria. Tenia... Mira, no ho sé. No sé, és que saps què passa? Veure, eren tres germans. Uh-huh. Eren en Nicolás, en Ramon i en Francisco. Clar. Aleshores, en principi d'ells, el Ramon era el que era com així com republicà, com liberal, que així com un poc d'esquerres, no? Uh-huh. Era aviador i era també, a més, li agradava molt les senyores, li agradava la bona vida, li agradava la beguda, li agradava la nit, era un crapulilla, no? Sí. Aleshores, teníem en Francisco, que era així com el tímid, com el que parlava poc, el que també va ser militar, com el que... Home, diguem que era de dretes, no? Sí. Aleshores, i era com així, no?, com el petit, que els seus germans grans li fotien ahí calbots, no? I, ah, sí? I, sí. Bueno, els petits això passa sempre, clar, després quan creixen... Sí. I, esclar, i com que no deia mai res i s'ho callava tot... se n'enfotien d'ell, però ell ja se les guardava, no? Se sí. les guardava. Mm-hmm. I bé, eren com el dia i la nit, no? Mentre el Ramon era un autèntic, era un d'autèntic vividor, en canvi, en Francisco no li agradaven els plaers de la vida, estava concentrat amb les seves coses, no? Eren el dia i la nit, el dia sí. i la nit absolutament, no? Finalment, un va arribar a ser cap d'estat i dictador. Sí. I dictador. Un grapat d'anys. Un grapat d'anys, sí. Fins que es va morir. Sí. I de Nicolás, bé, de Nicolás se'm sap molt poc, eh? Estava per allà. Nicolás va néixer tal dia com avui, no? Va néixer tal dia com avui. Va ser militar, també. Evidentment, quan el seu germà va fer el cop d'estat, ell s'hi va apuntar també, va dir, mira, si el meu germà arriba a ser cap d'estat, alguna cosa em tocarà, no? Sí. Vull dir, alguna cosa acabarà replegant. Una direcció o alguna cosa. Sí, fixa't que el germà Ramon, que era d'un bàndol, quan el seu germà va fer el cop d'estat, es va canviar de bàndol. Ah. Va dir, home, si el meu germà guanya, alguna cosa em donarà també. Sí. I bé, i res, que va néixer avui. Molt bé. Sí. El felicitaríem, però ja no hi és. No, ja no hi és. Ja el felicitaríem, però per educació. Sí, per cortesia, no? Sí, perquè per cortesia. Quan fa anys li dius, molts anys. Ja està, està. No tothom li fas un regal d'aniversari. No. El felicites, home, sí. Perquè, home, està bé, complir anys. Sí. Molt bé. I tal dia com avui també va néixer, però de l'any 1966, va néixer el senyor Rafael Simancas. Ah, mira, aquest tampoc es podria amagar un cognom, eh? No, efectivament. Realment és curiós que algú es digui Simancas, perquè igual que el nostre contertuli, Mateu Martínez Martínez, sí. Hi ha molts Martínez pel món, Simancas n'hi ha poquets. Mm-hmm. Aleshores, ja és molta casualitat que hagin coincidit dos Simancas dins d'una mateixa persona. Sí. El cas és que el senyor Simancas podria haver estat el president de Madrid, el president de la Comunitat Autònoma de Madrid, perquè l'any 2003 els seus diputats i els d'Esquerra Unida sumaven majoria absoluta a la cambra madrilenya. Inexplicablement, incomprensiblement, d'una manera que encara ningú entén, els senyors Eduardo Tamayo i Maria Teresa Sáez van anar a votar, s'ho van repensar, i al final van votar en contra seva. Uh-huh. La qual cosa va propiciar que Esperanza Aguirre no perdés el seu càrrec, es convoquessin noves eleccions i ara així guanyés. Des d'aleshores, des de la incomprensible derrota i després d'aquesta situació tan extremadament desagradable, el senyor Simancas se li ha quedat com una cara de pena, com uh-huh. una cara de vinagre, com una cara de sapeli, com una cara de funeral, i amb aquesta ombra de la derrota i del deshonor passeja trist per aquests passadissos i per aquests mons de Déu. Cada vegada que parla el Parlament madrileny realment és desolador. És un home va néixer del dia com avui, fa anys, va néixer a Alemanya. Sí, jo que els seus pares eren immigrants, evidentment, eren gent treballadora que van a Alemanya als anys 60 a guanyar-se la vida. Esperem que almenys avui, que fa anys, tingui motius per somriure. Tingui un somriure, efectivament. No? Li facin una festa sorpresa. Igual el mateix Tamayo, no? Per recuperar aquesta amistat que han perdut, no? Sí, li munti una festa sorpresa, sí. No? Jo crec que també la senyora Aguirre li hauria de donar algun càrrec, li hauria de donar alguna cosa, ni que sigui per compensar, no sé, per un detallet. Sí, una corbata, per exemple. Molt bé. Passen coses els dies de juliol, a part que comencen molta gent vacances. Sí, per exemple, tal dia com avui, de l'any 612, a la Hispània Visigoda, del rei Sisebut aprovava una llei contra els jueus. Ostres. Aquesta, Sisebut. Sí. Aquesta llei intentava que cap jueu pogués posseir esclaus cristians i fins i tot podia la idea que cap jueu pogués tenir treballadors a sou. Uh-huh. I bé, pel que fa a convertir un cristià al judaïsme, es va prohibir... Bueno, i es van agreujar les penes. S'ha de dir que ja, com pots comprovar, des del segle VII hi havia aquí cert antisemitisme a Espanya, però bé, en qualsevol cas, eren petites lleis que es començaven recomparat amb el segle XIV i més amb el segle XV, amb els quals els jueus directament se'ls expulsava de la corona espanyola. Molt bé. També... Normatives bé, que després van tornar al segle XX de trist record a l'Alemanya nazi. Sí. Bé, no estem parlant d'extermini, estem parlant senzillament de lleis en les quals a un col·lectiu se'ls posava la traveta, no? Se'ls intentava fer la vida complicada, en el sentit de que no tinguessin possessions, que no poguessin tenir treballadors al seu càrrec, etcètera. Després deien que com podia ser que tinguessin barris propis que es volguessin separar. No, però els jueus no es volien separar. Era el govern qui els separava a ells. Fem un salt en el temps, si et pareix. Per favor, sí. Anem a l'any 1924, perquè tal dia com avui, de fa 87 anys, es proclama la República Popular de Mongòlia. Musiqueta asiàtica, eh? Musiqueta allà d'aquell país inhòspit. Sí, t'he de dir una cosa. Hem cercat l'himne de Mongòlia. A més, hauríem de posar l'himne de la Mongòlia soviètica, eh? Sí. Perquè era la República Popular de Mongòlia. Però no l'hem trobat. No l'hem trobat. Això és música més o menys del que sona per allà, pel desert del Gobi i sí. Tot això, no? En Joan Trias m'ha dit que això és música popular de Mongòlia. Sí, sí, mira, sona popular. La posem. Sona popular. Clar que sí. Perfectament. Meravellós. Això és una passar ràdio allà, no? Sí, efectivament. En aquest moment poses una radiofórmula d'allà, poses els principals... Els 40.000 principals d'Ulan Bator, sí. O poses melodies de l'Estepa, per exemple, sí. FM, i et surt això, Petons, FM, també. Sí, sí, supos que també en l'Operació Triomf d'allà, de Mongòlia, sortiran aquests lots, no? Sí, amb aquesta mena de guitarra. Sí, sí, movent el cucu, no? Sí. I ensenyant la guixa i fent així com besitos al públic i mentre entonen aquestes cançons. Una cosa et volia demanar. Per què? Què va passar tal dia com avui a Mongòlia? Que es proclamava la República Popular. Es proclamava? Sí, sí, sí. S'inventava... Sí. Molt bé. Sí, sí. Ah, ja està. Ja està. Ah, molt bé. Ja està dit, eh? Està bé, perfecte. Molt bé. Ja està, molt bé, una altra cosa. Tal dia com avui, també, ens venia en una moto. Tal dia com avui, María Luisa Cavadellano assumia provisionalment el càrrec de defensor del poble. Això quina moto és? Ja sé per on va. Que assumia de manera transitòria i temporal fins que nomenessin a un nou defensor del poble. Transitòria i temporal. D'això quan fa? 3 anys. Transitòria i temporal. Home, ja porta 3 anys, idò. Sí, eh? Sí, bé, sí. Eh? De manera provisional. Què et pareix? Em pareix perfecte. Està bé, no? Sí. Però atenció, que hi ha dos motos en una. Perquè l'entrevistaven a Diario d'Ibiza i deia: quiero modernizar la institución y luchar contra la democracia. No, contra la burocracia, perdó. Tu tens notícies que hagi modernitzat l'institució? No. Bueno, no sé quines coses estarà fent. L'hem tingut en aquest programa. Sí, i va parlar, però bé, continua una mica... Continua fent el que està fent, no? Bé, però porta un any, no? Porta un any, no tres. Porta un any. Porta un any. Bé, tal dia com avui... Transitòriament. Bé, un any. Un any, d'un període transitori. Hi ha moltes coses que són provisionals i transitòries. Sí, eh? Sí. I va passant el temps. I va passant el temps. I continua provisional i transitori. Molt bé. Alguna cosa més? Sí. Tenim notícies. Per exemple, tenim una notícia que ens arriba de Rússia, de Kazan, perquè una senyora, una dona, mor d'un atac al cor quan es despertava del seu propi enterrament. Això és que van dir, això és el que va dir la gent a l'enterrament d'Anna Fajilu Mukhametzanov. Perquè allà estaven els micròfons d'IV3 Ràdio per enregistrar-ho, no? Sí, sí, sí. Això passava a Kazan, i el cas és que estaven a Fajilu Mukhametzanov, sí. Que l'estaven enterrant. Cementiri d'allà, de Mukhalin Mitzanov. Sí. Efectivament. El cas és que estava allà a la caixa, amb el velatori. Estava tothom plorant, no? Amb Mukhasilifarov, sí. Aleshores la dona es va despertar, perquè pareix que no estava morta. No estava morta. No estava. Aleshores, es va despertar i la gent va començar. No estava morta. No. I va aparèixer Peret, es va sortir d'allí i es va posar a cantar, no? Però saps què va passar? Què? Que la dona va veure que estava dins del taüt, dins la caixa, i tothom plorant, li va fer un atac de cor i es va morir de veritat. Què dius? Però no. Que no? Això és molt tràgic. Mira, això ho recull avui el diari Última Hora, eh? Sí? Sí. Però no. Jo sí, sí. No, és veritat, és que no ens hauríem de riure d'això. No, però, clar. Però és però que per què l'ha dit donat per morta? Perquè sí. Bueno, perquè estaria així, sí. Si no està coneixent una mica catalèpsic, sí, no? Sí, la catalèpsia, no?, que li diuen, clar. No?, que li t'agafa aquest... Això que et quedes amb una respiració, amb les constants vitals mínimes... Sí. I supos que bé, no li van fer... Home, l'autòpsia no li van fer, això està clar. Mm. I bé, quina pena, eh? Clar. La vida li dona una segona oportunitat, però bé, no, això més que una segona oportunitat era una broma cruel del destí. Mm-hmm. Molt bé, eh? Mm. Molt bé. Una pena, eh? On era això, Màxim? Això, sí. A Kazan, Rússia. Ah, bé. En el cementari d'allí, sí. Sí, sí. I si t'apareix, també ara ens farem ressò d'una altra notícia. Kazan és allà on és el Rubin Kazan? Efectivament. Ja no, ja està. Efectivament. Efectivament. El Rubín Casana ha perdut una seguidora, podríem dir. I ara es parlaré del concurs que s'ha realitzat a Califòrnia per triar quin és el ca més lleig de tot el món. Ah. Un certamen que s'ha realitzat a Petaluma, Califòrnia, i finalment s'ha triat que el ca més lleig del món és... És que és una pena que no ho puguin veure els companys, els nostres oients. Mira, és aquest. És molt lleig. Què t'apareix? És molt lleig. Mira, es diu Yoda... Yoda. I és un creuament entre crestat xinès i chihuahua. Té 14 anys, és a dir, ja està major, i podem confirmar que és extraordinàriament lleig. Té... Però igual és molt carinyós. Pensa que potser tu li tires la pilota i te la va buscar enseguida, no? I te la torna en un moment sa cueta, no? I és un ca realment, no sé, estimable, no? Que realment te faria molta companyia, no? Què més dona el seu aspecte físic? Té un aspecte tan desagradable que encara que ella estigui ple d'amor i d'afecte... Bé, té un amo, que és el senyor Terry Schumacher, i que jo crec que deu estar content perquè almenys ha guanyat 1.000 euros. Mil euros, no, 1.000 dòlars. 1.000 dòlars per tenir el ca més lleig del món. Sí. Ell ha declarat que va trobar aquest ca abandonat al carrer, que al principi el va confondre amb una rata, uh-huh. I que, per tant, evidentment, no li va fer gràcia, però després es va adonar que no era una rata, que era un ca, uh-huh. Però com que era així petit, pelut, i té un aspecte extremament desagradable, va dir, això uh-huh. Què és? I bé, felicitats al senyor Schumacher i sobretot felicitats a Yoda, que supos que ara que li ha fet guanyar 1.000 euros al seu amo... Esperem que porti el sa perruqueria a Cans i li talli una mica els cabells, i el deixi una mica així més presentable. Això no? Mateix, i sobretot que l'ajudi a treure-li partit. Clar, molt bé. Uh-huh. Tal dia com avui, va passar algun es món de sa música? O s'ho deixaria el setmana de vacacions tots els músics? No, van passar coses. Per exemple, tal dia com avui, naixia Debbie Harry. Debbie Harry? Sí. Ostres. Mira, ja la sentaràs. Ara la sentiràs, ja ho veuràs. Canta en falset o és la seva veu? És la seva veu. Ah. I aquí canta en falset. Ah, bé. Sí. Perquè tenia altres cançons. A veure, ella, Debbie Harry... No és només la cantant de Blondie, és també un mite sexual de la segona meitat de la dècada dels 70. Mm. Podem dir que l'any 1978, Debbie Harry era la lota més guapa del pop o del rock. O sigui, era la Marlon Brando del pop dels 70, no? Sí, efectivament. Era en aquella època, si tu eres modern, si eres guai, si eres enterat, t'agradava la New Wave. I sobretot, i de tots ells, els més guais, els més cools, els més de tot, eren els Blondie. Ah. I els Blondie tenien una cantant que era lo más de lo más d'aquella època, i era Debbie Harry. Guapíssima, estilosa, cantava molt bé, i estava en un grup magnífic, que eren els Blondie, mm-hmm. Que l'any 1978 treien el Parallel Lines, mm-hmm. Del qual se'ls va treure aquest single, que es deia Heart of Glass. Molt bé, i d'avui fa anys, Debbie Harry. Això mateix, avui fa... 66 anys. 66 anys, ja està, mm-hmm. Està jubilada, està cobrant sa pensió i mira, allí està. Déu està, sí, gaudint de la vida, en definitiva. I mira, molts anys i bons que des d'aquí ens en recordem d'ella. We could have made it through. De dilluns a divendres de les 3 a les 7, Hem de parlar. El magazín del capvespre d'Ivetres Ràdio, amb Pere Prieto i David Ventura. Som Balears. A on no arriben les companyies elèctriques, arriba el sol. Sant Picornell Renovables és una empresa dedicada des de 1996 a l'energia solar fotovoltaica, tant en vivenda aïllada com en connexió a xarxa. A Sant Picornell li farem un estudi i pressupost adaptat a les seves necessitats i li tramitarem la sol·licitud de subvenció. Ens poden trobar a Manacor, al passeig Ferrocarril 88, al telèfon 971-550-589 o a santpicornell.com. Et regalam l'aigua. Amb la primera comanda només pagues l'envàs amb garantia de per vida. Eco2 by Sercool.com. Volem que deixis d'utilitzar envasos d'un sol ús que generen residus i danyen el medi ambient, creant mitjans perquè no contaminis. Ara pots triar. Fes-te soci d'Eco2 cridant al 971 50 32 84. A Ivetres Ràdio. Hem de parlar. No, no, no, no. Oh, yeah. I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. Oh, I have fears, you have fears too. I'll die, but you self will die too. Life is beautiful, don't you think so too, Mr. Jailer? Mr. Jailer, eh? Mr. Senyor, com és això? Seria senyor carceller, no? Sí, seria això. S'encarrega de vigilar que no s'escapin els presoners, no? Quina feina, eh? Ser carceller. Ara ja són funcionaris de presó. Clar, funcionaris de presó. És que tu has d'aprendre des d'aquest altre punt de vista. És aquella persona que anava amb s'esclaus. Quiets, eh? No això, us moveu, això és eh? La pel·lícula americana. Sí, no, ara. És un altre món. Bé, us volem parlar d'una proposta teatral molt sorprenent. Es tracta de microteatre a la presó. Bé, ens hem d'explicar una mica. Són ses cel·les de l'antiga presó de Palma, que són uns sorprenents espais triats per representar petites obres de teatre d'entre 10 i 15 minuts de durada i bé, que estan relacionades totes elles amb el món de la presó. Al realitzar-se a l'interior de les cel·les, les obres poden tenir, evidentment, són unes obres que on els espectadors estaran molt a sobre dels actors. Serà quasi una peça de teatre íntim i molt proper. Es representen 6 peces alhora i els espectadors poden circular així de cel·la en cel·la, d'obra en obra. L'experiment comença avui, continuarà demà dissabte i també durant tot el proper cap de setmana. Bé, doncs saludem, tenim a la línia telefònica en Albert Comas, que és actor i és president d'aquesta iniciativa. Bona tarda. Bones tardes, com esteu? I en els estudis d'IV3 Ràdio Palma tenim a Lídia Miranda, que és responsable de comunicació d'aquesta iniciativa. Bona tarda, com va? Hola, bona tarda. Bé, en què consisteixen ses obres? Perquè totes tenen temàtica carcellària, no? Perquè representaran a l'antiga presó. Com els heu escollit? En què consisteixen? Bé, idò, una de les normes de microteatre és que cada mes hi hagi una temàtica, no? Uh-huh. I nosaltres, pel fet de voler inaugurar la presó de Palma, varen triar la temàtica per delicte. I d'aquesta manera, les 6 representacions que hi haurà a la presó antiga de Palma versaran totes sobre els delictes, sobre els funcionaris de presó, sobre els mateixos presos. La temàtica és comú. Uh-huh. I són obres originals? Són obres adaptades? Sí, bé, totes han estat escrites per 3 autors locals, na Marta Barceló, en Pere Fullana i en Alex Tejedor. I avui en Pere Fullana, entre ells està enhorabona, perquè ha escrit una obra que es diu El hombre que mató a Teddy Bautista. Ah? Sí, llavors... Estarà content, de dues. L'han agafat pres per tancar-la a la presó per històries de les seves en Cesgae. I res, és genial, sempre la realitat supera la ficció. Jo no sé si a la cel·la d'en Tedio Bautista també es podrà representar alguna obra, o no sé si ens permetria, però... Seria bona aquesta. Sí, sí, estaria bé. En qualsevol cas, perquè ens intentem imaginar fer una composició de lloc, com són aquestes cel·les de l'antiga presó? Quines dimensions tenen? Són molt petites, Albert, que seria de 3x3, com a... 3x2, diria jo. 3x2. Molt claustrofòbica. Sí, sí, molt petites. És a dir, caben dos actors i el públic, 8 persones, 10, com a màxim. Mm-hmm. Perquè, i a més, les obres són monòlegs o hi ha diversos actors? No, també hi ha diversos actors. Hi ha obres de teatre en què solen ser parelles. No, és que no hi caben més, és perquè no hi caben. Clar. Mm-hmm. Molt bé, i en principi m'imagino que com hi haurà poc públic que pugui veure cada passi, hi haurà diferents passis, la gent es podrà anar movent i veure una altra obra que just acaba de començar. Això com anirà? Com funcionarà això? Això és exactament igual que el funcionament d'un multicine. Un multicinema, en lloc de que la pel·lícula duri 2 hores, aquí duren 15 minuts, per la qual tot el temps hi ha un transcurs de gent cap a dalt i cap a baix. Uh-huh. I es van representar diferents vegades cada obra, no? Perquè... Exacte. Cada obra es representa 6 vegades. Uh-huh. A 6 cel·les hi ha un total de 36 funcions. Uh-huh. Uh-huh. Els actors tenen 5 minuts d'entre passi i passi per descansar una mica, prendre una mica l'aire, però després, en els 5 minuts, han de tornar a començar i així successivament fins a 6 passis. Uh-huh. Uh-huh. És algo molt interessant, per no tan sols per públic, perquè mai crec que a Balears són pioners amb això, crec. Però per l'actor és genial, també. Primer estàs fent feina a un pam a dos del públic i repeteixes la mateixa obra durant 6 vegades seguides. Aquí, com a actors, al teatre han repetit, han fet doblete, que es diu, no?, qualsevol baixa, però 6 vegades és diferent. Aquests actors que avui viuran això... Era una cosa molt diferent, i no ho han fet mai de la seva vida, segur. Mm-hmm. Per cert, i com és això de tenir el públic tan a sobre? És fantàstic. Bé, nosaltres no ho hem pogut provar, perquè... I en Albert supos que ara t'ho dirà, però estem morts d'enveja, morts d'enveja dels actors que avui poden estrenar, perquè, clar, com que nosaltres també som actors, però som els impulsors a l'hora d'aquesta iniciativa, no se mos està permès, mos han posat s'autonorma per organitzar una mica la presó, perquè vendrà bastanta gent. I suposa, Albert, que tu també tens enveja, no? Moltíssima. Moltíssima. Però, bé, en un futur tenim ganes d'això, estrenar-ho. Bé, això és un acte cultural que es farà aquí a la presó de manera puntual, aquests 4 dies. En un futur volem fer el mateix que han fet a Madrid. Això és una iniciativa que ve de Madrid, que es diu Microteatro por Dinero. Es diu por Dinero perquè ells volen fer això mateix a un bordel abandonat. Uh-huh. Llavors es van quedar amb el por Dinero, com si nosaltres ho haguéssim fet i mos haguéssim quedat amb el per delicte. Però no, ells van fer el por Dinero. Nosaltres hem agafat la marca, han xerrat amb ell i estan encantats. En un futur hi haurà 10 microteatres por Dinero, en aquest cas per dopers, a Catalunya per Calés, per tot Espanya. Llavors nosaltres quan ho passem aquí a Palma, que tenim pensat fer-ho a un local, ja estem mirant això, doncs pues sí, en Lídia, tant en Joan Porcels, el tercer soci, dirigirà, actuarà a nosaltres també en el nostre propi local, i això podrà ser genial. I aquí sí que ens podrem estrenar amb aquesta petita distància amb el públic. Sí, respecte a lo que ens havíeu demanat, que crec que no vos hem contestat gaire bé, avui, per exemple, hem tingut una conversa amb en Xisco Segura, actor que tenim a la cel·la 3, representant Lucifer, dirigit per en Pitus Fernández, i com a partener amb en David Navarro, amb text d'Àlex Tejedor. Estava xerrant també i me comentaves que és fascinant tenir a 8 o 10 persones de vora agafades en els barrots, mirant-te. Diu, és una sensació, sí, entre claustrofòbia, pànic i il·lusió, i una cosa com a molt excitant. És per un actor, ell deia que mai ho havia viscut d'aquesta manera. Mm-hmm. Us inspirau amb aquesta iniciativa de Madrid dels bordells, però com decidiu o com se us ocorre dur-ho a una presó, a un edifici també tan sòrdid, no? A més, una presó abandonada. No? Precisament per això, jo crec que ara has dit la paraula clau que nosaltres vàrem estar pensant durant molt de temps, i és que és sòrdid, no? Mm-hmm. I és aquesta mena de morbo que dona un edifici ja per si. És a dir, jo crec que la gent, si qualcú posés una taquilla a la presó, ja hi pagarien 3 euros només per veure la presó, les instal·lacions. Mm-hmm. I un bordell és una cosa semblant, no tothom ha tingut la sort o la desgràcia d'anar-hi. Mm-hmm. Per cert, i quin és l'aspecte interior de la presó? En quin estat es troba? Jo ara mateix estic assegut a un dels patis de les galeries, mm-hmm. I és molt... Vull dir, no veus res. Veus el cel i murs i finestres amb barrots. I de dins, a més que afegim que està abandonada. Mm. Fa molt d'anys que aquí ningú ha trepitjat, més que per ser un poc net i per qualque cosa puntual. Llavors és molt de pel·lícula, no sé com definir-ho. Has de venir per veure-ho. És un plató cinematogràfic. Exactament. Sí, sí. Fa ganes d'un equip i fer una pel·lícula. Per cert, una curiositat. Des del pati se sent la remor del món exterior? Els cotxes. Uh-huh. Els cotxes. És a dir, un té, sí que té la sensació de que existeix alguna cosa allà fora. Sí. Sí, però... Però també... No vull imaginar que has d'estar aquí 4 o 5 dies, una setmana, un any, només sentint els cotxes i no sentint res més. Jo crec que si hi ha un accident, Déu no ho vulgui, és com la novetat, no? Heu sentit l'accident d'avui? Sí. Perquè jo ara mateix estic aquí, és que no sent res més que els cotxes passar, i ja està. Però és una persona que està bastant cèntrica, no? Actualment està gairebé, sí. Està dins la ciutat. Sí, sí, gairebé, no en el centre, però ben a prop de centre. Mm-hmm. Què ha de fer qui estigui interessat en assistir-hi com a públic? Com funciona? Perquè dius que són 4 dies, que tindrà aquest funcionament, que s'haurà d'anar canviant de cel·la per veure les diferents obres, però una mica com funcionau? I nosaltres ho hem plantejat de la següent manera, i és que qui vulgui venir només ha de venir. Mm-hmm. I una vegada sigui allà, es trobarà amb una taquillera que li indicarà uns horaris i podrà anar a la sessió que li vengui millor i dirà, idò, jo vull anar a les 9:30 a la cel·la 1, que hi ha una casa Santo Domingo de na Marta Barceló. Uh-huh. Agafarà el tiquet i amb el tiquet li vendrà un altre tiquet amb una consumició que gratuïtament podrà anar a canviar en el bar per allò que desitgi prendre aquella persona en aquell moment. Tot és gratuït, tant el bar com el teatre. Però hem de deixar clar que és gratuït perquè la inauguració... però en un futur, si tenim el local estable, el que nosaltres volem fer entendre a la gent és que l'art s'ha de pagar, però no s'ha de pagar més d'allò que t'ofereixen, sinó el preu just, i el preu just que nosaltres pensem són 3 euros. Mm-hmm. Per 15 minuts de representació teatral. Exacte. Mm-hmm. És a dir, d'acord, jo pensava que es compraves com un abonament, o sigui, si hi ha 6 actuacions o 6 petites obres, que això et donava dret a veure les 6, no, has d'anar una a un, no? Exacte. Sí. Uh-huh, perfecte. Mm-hmm. I una pregunta, i les cel·les, les 6 cel·les on es representen aquestes obres, estan molt allunyades l'una de l'altra? Bé, aquí ho hem diferenciat a 3 espais diferents. Hi ha 2 cel·les que estan a una galeria que és molt curiosa, que és la d'aïllament. Uh-huh. On estaven els perillosos, no? Sí, exactament. Els castigats. Uh-huh. Els presos, bé, el primer dia que vam entrar aquí, van ser els mateixos interns que hi ha per aquí, o de la presó nova que ens va donar el director, va dir, els mateixos interns us mostraran les galeries. I quan vam entrar a aïllament, els presos com que s'esfrenaven. Entens? Hi havia un d'ells que diu, uf, aquestes són les que a mi em fa por. Perquè sí, sí. Recordava de quan va ser un pres que també va estar aquí i diu, ostres... Que dona males vibracions. Sí. Aquesta zona em sap molt de greu, però aquesta zona ja és que no fa un pot de por. Igualment hi va entrar, s'ha quedat abandonada, no passa res, però sí que va sentir això. Amb això ja t'ho dic tot. Després hi ha una altra galeria, que és la galeria de les cel·les normals, i després, finalment, hi ha una... representació a la zona de comunicacions, el que era el locutori, on anaven els familiars a parlar amb els interns d'aquí de dins. Quan ens deu el nom dels actors, heu dit noms importants, eh? Us ha costat molt reunir-los perquè participessin d'aquesta iniciativa? Mira, no mos ha costat gens, perquè la idea els hi ha agradat tant que altruistament, i totalment altruistament, tots s'han volgut unir en aquesta família que han creat del microteatre. Estem contentíssims, ahir ho comentàvem, varen fer un assaig general, varen donar les gràcies i l'enhorabona a tothom perquè noms com de Marta Barceló, en Santi Pons, en Pere Fullana, en Pitus Fernández, en Joan Miquel Artigas, s'han unit a nosaltres sense esperar res a canvi més que això tingui continuïtat. Mm-hmm. Molt bé, i ho desagraïm a tots dos que hagueu estat avui aquí amb naltros, no? Bé, que hagueu entrat per parlar-nos d'aquesta iniciativa tan original, tan curiosa, aquests microteatres. Gràcies a vosaltres. M'han entrat ganes d'anar-hi. Sí, el que passa és que naltros estem a Eivissa... Agafes un vaixell, això està... Podeu fer un bot. Això està molt fàcil. És que això d'estar en recintes així com abandonats és prodigiós, eh? Hi ha molts blogs on de gent que es fica en hotels i fàbriques abandonades i fa fotos. No, no, és el futur, és el futur. Bé, idò, Lídia, Miranda i Albert Comas. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Eh? Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Bé, nosaltres falten 17 minuts per arribar a les 6 de la tarda. Ara farem una petita durada, una pausa i després, de seguida, continuem. I detrás de... Escolta, la teva nòmina és LED? Que si la meva nòmina és que? No m'ho puc creure. Sí, és clar. I ara em diràs que tampoc no té TDT d'alta definició, ni Full HD 1080, ni Dolby Surround, ni un disseny innovador, ni optimitzador de contrast. Domicilia la teva nòmina és nostra i aconsegueix un televisor LG LED HD. I la teva nòmina és LED? Aquest mes de juliol al Balears fa ciència, posem en marxa noves accions per fer-vos encara més agradable l'estiu. Astronomia, gastronomia i connexions amb el nostre rap, l'Ophius Pescatorius, que cada dissabte sortirà del fons marí per fer de corresponsal i mostrar-nos una platja o una cala de Balears. Balears fa ciència, cada dissabte de 12 a 2 del migdia. A IB3 Ràdio, amb Enric Colà. IB3 Ràdio. Som Balears. De dilluns a divendres, de les 3 a les 7, hem de parlar. Falten 15 minuts per arribar a les 6 de la tarda. Ara ens anirem de festa en festa. Perquè sí, està molt bé anar de festa en festa. Una cosa, és una... I a més ara l'estiu fa més hora que mai. A més ara n'hi ha més, eh? Sí? Ara n'hi ha sí més. Però abans hem de recordar que, mira, tenim una gala que no deixa de ser una festa. Sí, sí. Una festa per anar a veure el capítol final de Mossèn Capellà a la plaça Sant Jaume de Porto Colom, que és allà on està ambientada aquesta sèrie. I res, que només heu de trucar aquí en el 971-982-64 i deixar-nos el vostre nom i el número de telèfon. I bé, avui sortejarem 4 entrades dobles per anar-hi aquest mateix diumenge. En aquest, a més, hi ha sopar a la fresca, tot una festa, eh? Sí, tot sí, una sí, festa. Sí. Però mira, acaba una sèrie, ho celebram. Uh-huh. I després, a més, ara que s'està que llarga el dia, que s'està bé, que s'està bé a la fresca, en definitiva. A les 8 s'està molt bé, sí, perquè a les 8 ja no fa tanta calor, però encara hi ha llum, uh-huh, i després ja veus el capítol i ja està, i mira, estàs allí. Que en Felip Monàs, en els estudis de Palma. Felip Monàs, bona tarda. Molt bona tarda, què tal, com estàu? Prec que ja estàu de festa, voltros. Ui, sí. En Pere quasi, eh? Sí, en Pere, d'aquí una horeta i quart, comença vacances. Sí, molt oficialment. Bé, sí. En Pere, tu saps que Sant Pere és a 29 i Sant Marçal és a 30, i el 100 de maig ja mos entra, el 1er de juliol. Molt d'anys, Pere, per aquesta festivitat que has fet aquesta setmana. Així que tu saps que les festes bones Sant i importants tenen vuitena. Vol dir que duren més temps. De fet, a molt de pobles, jo que sé, per exemple, Esporles, que hi vés primer per estar, balla, com ho dit ara, assegut a la plaça fins a les 10 del vespre, que fa un estar d'àngels i avui fan sopar de fresca. Esporles és patró, Sant Pere. I com també de Buja, un altre poble de Mallorca. També fan moltes festes. Avui, dia 1 de juliol, comença moltes festes. Per exemple, a Sant Pere, de la colònia de Sant Pere, d'Artà. No sé si ho coneixes, Pere, que hauries d'anar aquí. A la colònia de Sant Pere, d'Artà. Avui fan també un vespre a la fresca en grups musicals que paga la pena anar-hi, però també Alcúdia, avui, fan les festes de la Mare Déu de la Victòria, que ja rebel la mallorquina, en Sarau Alcúdia, amb grups de música, però també avui és festa a Pina. Pina és un llogaret del centre de Mallorca, petitó, però magnífic, increïble, pertany al poble d'Algaida. I avui fan rock amb Pina. però a més a base de rock en pina, amb un grupets curiosíssim, per exemple, Pepa Timarieta, Alma Sonora, Es Reboster, Indigest, WTF, que són grups de rock, però també fan grup de ball a la plaça, grup de ball de bot, de ball mallorquí, abans, a les 9, de manera que també és una bona excusa per sortir. Però també en esport de Solla, de vora la mà, a totes les Illes Balears sempre fan aquestes festes, com ho comentava Voltes a la Fresca, i deia avui, en esport de Solla també celebren les festes de Sant Pere. Hi ha una actuació musical de grups curiosíssim que han sortit darrerament, que són grup de joves que han estudiat música generalment i que s'han juntat i que fan aquesta experiència que sempre sol ser atractiva. Per exemple, aquest grup que no sé si haureu sentit anomenar cap vegada, que se diu Sa cabra que sopa. No sopa de cabra. Sa cabra que sopa. O ¿Dónde estabas tú? O Toito de G. Vull dir que són grups que per tal d'anar a passar gust. Però també feim una cosa, he trobat un dins aquest panorama de festes d'estiuenques que comencen pràcticament a partir d'avui, el carnaval d'estiu. Si no en teníem prou en el carnaval d'hivern i en el... ara ja ens hem de disfressar també en l'estiu. I avui, si voleu, on aniria a participar, a la vila de Binissalem, se fa aquesta mena de desfilada sempre en desfressos, però dedicat a l'estiu i no en aquells darrers dies que varen parlar ja abans de començar la Setmana Santa, que va des de dijous a dimecres de Cendra. No. Avui és senzillament per passar-s'ho bé, per divertir-se. També està molt de moda a molt de pobles fer aquesta mena d'activitats nocturnes entre grups i entre equips que els posen, els solen posar una sèrie d'activitats a fer, i és qui primer els fa i amb més èxit són els qui tenen més... guanyen els premis, no és veritat? Però per què se feim? Per què començar amb aquestes activitats tan interessants ara a l'estiu? Té un sentit lògic, per fixar-vos que les festes patronals de la majoria de pobles de les Illes Balears i de tota la conca mediterrània són ara, el mes de juliol i el mes d'agost. Hem acabat, ara estem a punt d'acabar, una de les activitats més importants del camp, que era la sega, i, evidentment, quan s'havia batut i s'havia arraconat tot allò que era necessari per tal de fer l'avituallament de tot l'any. El gra era molt important. I què s'ha de fer una vegada que s'ha acabat això en el sol? S'ha de reposar, s'ha de descansar. I per això, quan millor s'han de posar, on millor s'han de posar, s'han d'encabir totes aquestes festes? Idò, en l'estiu, quan el camp ja no s'hi podia treballar i tot estava com en repòs. Hi ha una festa curiosíssima, molt interessant, que és la Mare de Déu Morta, que se celebra a moltíssim de pobles. Mare de Déus, n'hi ha més de 70 a les Illes Balears, més de 70, de diferents Mare de Déus, que en parlarem d'això un dia. I la Mare de Déu Morta se celebra, ja sé que en falta encara un mes i mig, dia 15 d'agost. Però per què? Perquè tot el camp ja era mort, ja era groguenc, ja no hi havia cap manera per tal de revitalitzar aquest camp. Donava una sensació de mort, de tot. I deia, què havia de fer? Com ho havien de cristianitzar, això? Celebrant, idò, això, el traspàs de la Mare de Déu, que una vegada que Jesucrist fou crucificat, el Nou Testament no diu absolutament res de la Mare de Déu. I deia, se celebra aquesta Mare de Déu morta que s'engalana a molt de pobles amb alfabeguera al seu voltant, amb cuciols preciosos, i, en fi, que és molt celebrat. Però anem a una festa, Pere, que jo no sé si tu saps que aquest, el nom pel qual tu fas festa, Sant Pere, sabeu que era pescador, que fou el primer apòstol de Crist. És curiós, el nom mos du aquestes connotacions. Sant Pere també, sabeu que és tengut pel primer papa. I per això se'l presenta vestit de bisbe o de papa, amb una creu de tres travesses, que és el signe de l'autoritat papal. Sabeu que va morir, però, a Roma, i on va ser crucificat cap per avall, perquè no volia tenir Sant Pere l'honor de morir com Jesús. I per aquest motiu, per això el tenen per patró els funàmbuls, que van a la nit i no saben per on van cap per avall. Però també el tenen els gimnastes, els trapezistes i gent de circ, que sovint es posen cap per avall, curiosament. Precisament per Bonó, en aquesta mort que va voler a Sant Pere per tal de dignificar la mort del gran mestre, que era Jesús. No? Mm-hmm. Sobre la tomba de Sant Pere, l'emperador Constantí va fer aixecar la basílica de Sant Pere del Vaticà, que és el símbol del món cristià dels papes de Roma. Se suposa que allà hi vagi a sa tomba. Sí? Segurament, se suposa que sí. De fet, s'ha trobada, s'ha identificada. Ah. I llavors, l'altre sant, que no li feien tant de cas, però que sí que en té, que és Sant Pau, Sant Pere i Sant Pau, no l'oblidem, que Sant Pau era Saula de Tars, que es va... És molt curiós que Jesús li va demanar, sa llegenda diu, Saula, per què em persegueixes? Mm-hmm. I ell li va contestar, ho faig per ignorància. I a partir d'aquí, aquest Saula de Tars, que era un terrible perseguidor dels cristians, se va convertir en el cristianisme i va ser un dels fidels seguidors de Jesús, no és vera? Sí, va. I va agafar nom de Pau. Diuen que va caure del cavall camí de Damasc. Sí, senyor. Sí, sí. I a més, per mort d'això, va quedar epilèptic. I els qui tenen aquesta malaltia l'invoquen per tal de poder curar-se. Saps que una de les maneres, quan una persona té un atac epilèptic, és agafar una clau i passar-la per l'esquena d'aquesta persona, i segurament aquest atac epilèptic li desapareix. Clar, aquí ja s'hi junta no només una cosa de màgia, sinó que la clau és de ferro, i el ferro sol ser fresc, i quan tu passes, quan tens un atac epilèptic, sues de per tot, poses la clau freda per damunt l'esquena, per damunt l'espinada, i evidentment toca qualque... fins i tot sa mèdula, i te fa reaccionar, segurament és per mort d'això, no és vera? Hi ha molta gent que l'ha a Sant Pau, que diuen que és un dels pares de l'Església i que va viure el segle I després de Jesucrist, però que en el Concili de Nicea de l'any del segle III tots els seus postulats se varen acceptar. Diuen que era una persona terriblement misògina i que aquesta malaltia el va destorbar, el va fer trontollar fins i tot des del punt de vista mental. Diuen els seus crítics, evidentment, les seves biografies que sempre són discutibles, i altres, com els cristians, el tenen com el pare de l'Església, com un dels pares de l'Església. Vull dir que Sant Pau, no sé si ho sabeu, però que va morir decapitat, perquè no era ciutadà romà, no és vera? Això també és veritat. Bé, i comença també, ahir va acabar també les festes, han xerrat avui amb la gent de Marratxí, de Marrakech, curiosa, Marratxí és Marrakech, és un poble que ha crescut espectacularment aquests darrers anys, amb més de 25.000 habitants, però Marratxí celebra en un dels seus llogarers, que és a Sant Marçal, la festa del seu patró, Sant Marçal. És un patró que està poc... No sol ser molt visionat, no? Perquè era un sant que se'l tenia per patró de les persones... ara me n'he anat sa bolla. Sant Marçal, avui de matí m'ho ha explicat aquella persona, i he dit, xerrarem... Sí, Sant Marçal, la seva devoció era vocat per la gent contra les epidèmies i les pestes que assolaven les illes a principis del segle XIV. De fet, a un document de l'any 1348, recorden que l'any 1348 és l'any de la pesta negra, trobant per primera vegada el seu nom de Sant Marçal, que era bisbe de Llemotges, vinculat a l'església parroquial de Marratxí, que, de Sant Marçal. Hi ha una dita que diu, oh, gloriós Sant Marçal, lliberau-mos de dolor i de tot mal, no és vera? Que són uns gojos dedicats a ell. Hi ha una cançó popular que diu, aquí posarà travetes entre jo i vos, bon amor, Sant Marçal li das dolor a totes les parts condretes. Que alerta. Bé, Sant Marçal tenia fama d'un sant, de sant miracler, i sobretot se l'associa als prodigis de l'aigua de la cisterna que hi havia al voltant de la primera esglesieta de Sant Marçal. De fet, vos puc assegurar que aquests dies passats, ahir van acabar les festes, gairebé moltíssima de gent de Mallorca va passar per Sant Marçal. És curiós, és com una mena de tradició passar per aquest poble, tot i que no hi faci res. Però un dels seus orígens pot ser que la gent hi anava antigament perquè creia que l'aigua de la cisterna de Sant Marçal que hi ha darrere de la capelleta estava beneïda. I per això la gent hi anava a beure aigua. Això molta gent no ho sap, però d'una manera inconscient sí que va quedar així. I començant, però, avui és dia, sé que en soc com ho diu, diu, mos comença el 1 de juliol, és el mes, com sabeu, el juliol és l'amo del sol, i juntament amb l'agost és el mes més sec i més calorós. A més, si plou, acostuma a fer molt de mal. Trons de juliol treuen el dol. És un mes dedicat a Juli César, Julius, ja que el sol, sabem, que és el símbol imperial. És un mes considerat benigne, però també malèvol, sobretot el pleniluni. El pleniluni és el flament de juliol, quan el sol fa aquelles flamarades tan grosses que duen, diuen, mala ventura. Diuen que els porcellins i les llocades que hi neixen es moren. I ja ho sabeu, pel juliol, ni dona ni caragol. Vol dir que no pot menjar. Jo, i sa dona allunyada perquè fa molta de calor, no és vera? També diuen que a vegades els pollets, no sé si ho heu sentit a dir, a Eivissa o Menorca, però aquí a Mallorca se coneix com a pollets juliolencs, que són pollets que van sempre magres perquè han nascut pel juliol. Segurament això és per mort de sa calor, aquesta calorada que fa, que ara a vegades molt sobta que faci molta calor, ja en feia fa molt de temps. El que passa que estava condensada i concentrada a un mesos determinats, no és veritat. Al llarg de tot aquest juliol hi ha festes plenes que anirem parlant. Per exemple, dia 4, Santa Isabel de Portugal. Aquesta Santa Elisabet o Isabel està molt vinculada a ses illes perquè era filla del rei tercer, el gran, i neta de Jaume I, del rei conqueridor. I és curiós que el tenien... Recordeu el Consell de Casp l'any 1412? Sí. Que se va, quan la dinastia dels Trastàmara va entrar. La van invocar perquè els donàs claredat a l'hora de prendre importants decisions. I com que sembla que no els van donar, els consellers van deixar de seguir certs advertiments de la santa i per aquest motiu varen retirar la seva protecció. I des de llavors, el que havien estat glòries varen tornar-se fracassos contra Santa Isabel de Portugal. Fins i tot, de manera que alerta, la seva feina. Alerta en els sants que no tots són. Bé, de tots aquests sants, de Sant Benet, de Sant Enric, de la Mare Déu del Carme, Santa Maria Lida, que l'encén i llavors Sant Benet la paga. Tot això en parlarem al llarg d'aquest mes per ple i farcit de festes. Exacte. Durant tot aquest estiu continuarem tenint aquest de festa en festa per repassar totes les festades que hi ha a les Illes Balears. Felip Monà, moltes gràcies. Una abraçada forta i nau de festa. Que vagi molt bé, que vagi molt bé. Arribem a les 6, ara tenim butlletí horari de serveis informatius. IB3 Notícies. Són les 6, llibertat provisional per Dominic Strauss-Kahn després dels dubtes sobre la credibilitat de la dona que va acusar l'exdirector gerent del Fons Monetari Internacional d'intent de violació i abusos sexuals. El jutge ha decidit que el polític francès sigui posat en llibertat provisional sota paraula. El fiscal de Nova York era partidari d'aixecar les mesures cautelars que pesaven sobre Dominic Strauss-Kahn, que portava un mes i mig sota arrest domiciliari en aquesta ciutat, on va ser detingut. La credibilitat de la cambrera d'hotel que el va denunciar ha quedat seriosament malmesa i la compareixença de l'exdirector gerent de l'FMI davant el jutge que havia de decidir sobre les seves condicions de detenció ha durat només 5 minuts. En aquest temps, el magistrat ha decidit deixar en llibertat al polític francès i retornar-li la fiança $1 milió que havia dipositat. El que ha rebut Strauss-Kahn és el seu passaport i, per tant, encara no pot sortir dels Estats Units, tot i que es pot moure del país. Un 40% dels electors ha votat en el referèndum constitucional del Marroc, una dada de les 3 a l'hora baixa que contrasta amb la del matí, quan l'assistència s'ha situat en el 10,5%. Més de 13 milions de persones s'han registrat per votar en aquesta cita dels 23 milions de ciutadans en edat de votar que hi ha al país. Han de decidir si ratifiquen o no la nova Constitució del després que el rei Mohamed VI hagi decidit introduir canvis a la Carta Magna per intentar sobreviure a les protestes de la primavera àrab. La reforma passa sobretot per cedir poders al primer ministre i al Parlament. El moviment 20 de febrer, però, s'hi oposa i cerca que s'aprovin mesures més profundes. És el cas d'aquest professor d'història que considera que amb els canvis proposats no s'avança prou. Jo ja estic en contra. Tot queda tal com estava. No hi ha cap diferència. No sé pas com és que la gent diu que sí. No ho sé pas. En estatal, el president de l'ESGAE passarà a disposició judicial per desviació de fons i apropiació indeguda. Serà quan acabin els escorcolls a la seu de la Societat General d'Autors i al mateix domicili de Teddy Bautista. L'acompanyaran dues persones més acusades dels mateixos delictes. Tot i això, encara no s'han produït cap detenció en l'operació que promou la Fiscalia Anticorrupció, que fa 2 anys que investiga l'ESGAE. La Guàrdia Civil comença a marxar de la seu de l'ESGAE amb caixes de documentació sota el braç. El jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional ha autoritzat l'embargament i el bloqueig de diversos comptes bancaris. En un comunicat, la societat assenyala que confia plenament en la innocència dels seus directius. A les diligències s'investiga determinades persones vinculades a la Societat General d'Autors, entre elles el seu president, que varen poder crear una trama societària valent-se de la seva posició per desviar fons en perjudici de la mateixa entitat i la dels seus socis. A les Balears, la situació pressupostària dels diferents departaments de l'executiu és verdaderament complicada. Així ho ha assegurat el portaveu de l'executiu, Rafael Bosch, que també indica que per reduir la despesa pública el Consell de Govern ha aprovat avui reduir 28 assessors de diferents conselleries. Una retallada que, segons indica, s'inclou dins dels 26 milions d'euros que l'executiu preveu reduir al llarg d'aquesta legislatura. El portaveu de l'executiu ha detallat que la Conselleria de Salut és una de les que presenta més dificultat pel volum de despesa que suporta. És que la situació és verdaderament complicada. Complicada per poder fer front a la resta, el que queda d'any, en l'exercici pressupostari, dins els diferents departaments. Sabem què dia? Verdaderament complicada. Perquè hi ha unes coses compromeses, estem en una situació de pressupost prorrogat, hi ha tota una sèrie de despeses, d'atrassos pendents que també s'hi ha de fer front en qualque moment. I en els esports, Novak Djokovic substitueix a Rafael Nadal com a número 1 de l'ATP, Toni Fuster. I així és, Rafael Nadal ja no és el número 1 del món. El Malecori ha estat desbancat fa un minut pel serbi Djokovic després que aquest es classificàs per a la final del tercer gran slam de la temporada, Wimbledon. A l'imposar-se en 4 sets, es juga Wilfred Tsonga, 7-6, 6-2, 6-7 i 6-3. En 3 hores i 10 minuts de joc, i ha sumat els punts suficients com perquè dilluns surti oficialment a la llista de l'ATP com el nou número 1. Djokovic és el 25è número 1 de la història del tennis mundial. D'altra banda, Rafael Nadal juga en aquesta hora l'altra semifinal davant el número 4 del món, el britànic Andy Murray. En el primer set, el marcador és de 3-2 favorable al tenista britànic. Es disputa ara mateix el 6è joc d'aquest primer set i l'avantatge ara mateix és de 30-0 per Rafael Nadal. És tot per ara. Més notícies a les 7 i a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio continua Hem de Parlar. IB3 Notícies. Som Balears. De dilluns a divendres, de les 3 a les 7, Hem de Parlar, amb Pere Prieto i David Ventura. Bé, continuem, Hem de Parlar, a IB3 Ràdio, i mira, quan arriba divendres, en aquesta hora, no sé en quin moment ho vam acceptar, però vam comprar una enciclopèdia, ens vam vendre una enciclopèdia, i ara, escolta, hem d'acceptar-ho, no? I ara trobem que hem, hem d'assumir les conseqüències dels nostres actes. Sí, perquè, clar, sempre diuen, aquest és un venedor d'enciclopèdies, no? Quan és una persona així que té així com... que té una mica de cara, no? Que et sap vendre... Que et sap vendre bé una moto, no? Mm. En Manel Carrere... Bona tarda, ens va escolar. Sí. L'enciclopèdia fric d'aquest programa, tots els divendres. I bé, de moment, estàs complint, eh? Fas cicles, sí. Això sí, setmanals, amb informació de qualitat, sí. Actualitzacions... Efectivament. Bé, el que fa... Bé, el que se li demana. El que s'espera d'una gran editorial, no? Com és el teu cas, no? Editorial personal, petita, però efectiva. I últimament estàvem fent molta música i aquesta setmana he pensat... Anem a tornar al cinema, que fa temps que no el toquem. És l'hora de tornar al setè art. Sí, mira, en aquest cas, mai millor dit, perquè avui parlem d'un dels dos personatges dels que parlem avui, ja n'hem parlat en aquesta secció, perquè vam fer aquella gran pel·lícula que és Cristóbal Colón de Oficio Descubridor. Sí, protagonitzada per Andrés Pajares. Sí, senyor, i avui el públic ho demanava, tothom ho esperava. Per fi traiem una pel·lícula protagonitzada també pel seu partener més habitual durant 20 anys. Avui tenim... una pel·lícula de Pajares i Esteso. Ah, molt bé. Una pel·lícula del tardopajarisme, diguem, perquè ja és del 1980. De la darrera època. De la darrera època, abans que tots dos comencessin a ficar-se en històries tèrboles. Diguem que, passat el període clàssic, entrem ja en l'època manierista. Exactament, no? Sí. I és, a veure, és una pel·lícula infecta, aviso, eh? Que, a més, a mi em fa una especial il·lusió, perquè és una pel·lícula que jo vaig veure per primera vegada acompanyant a un equip de futbol. Ah, I un equip de futbol que jo seguia per feina fa uns anys, només es posaven a l'autocar pel·lícules de Pajares i Esteso, vídeos d'accidents de cotxes i motos en curses, i una cosa que li deien lucha total, on sortien uns tios estomacant-se de mala manera, i es veu que tot això era motivador. Està molt bé, Bé, tenint en compte que era un equip de futbol territorial, o encara que fos la primera segona divisió... Segona B. Jo crec que era el contingut més idoni. I en aquell equip de futbol no hi havia algú a de refira llegint un llibre, o no? Tots participaven d'aquesta voràgina. No, hi havia dos que estudiaven carrera, i estaven allà amb els seus apunts de dret, feia un, l'altre no recordo, però un ull el tenien posat a la pantalla. Clar, home, és que amb aquest material audiovisual no pots fer altra cosa, no hi ha manera de concentrar-se. I bé, per començar volia fer-vos escoltar una mica la banda sonora de la pel·lícula. És molt d'aquella època. Per cert, encara no ens has dit el títol, eh? No, és que sa cosa és que m'assona, jo, aquesta melodia. No, aquesta, i a veure... Cançó, és que aquesta sonoritat. Aquesta sonoritat ens ubica molt a finals dels 70, començaments dels 80. Sí, però aquesta sonoritat, que és molt habitual d'aquestes pel·lícules, vegada té un component èpic. Sí, em recorda, ahir ho tinc que s'apunta de sa llengua i no sabria dir-te. Una cosa així com de... Com de lluita, glòria, no? De lluita, de glòria. Sí, de superació. Sí. La pel·lícula és Yo hice a Roque III. Oh! Ah, jo l'he vista. És impossible haver-la vist. És que em fa por ara tornar-la a veure, perquè en el seu moment em va agradar. Jo tenia 12 anys quan la devia veure. A veure, ja hi ha hagut moments que he rigut. He de dir que ahir la vaig veure dues vegades. I envelleix malament? Envelleix malament, però he rigut. Que moltes vegades hi ha coses que envelleixen malament, t'havien fet riure i ja no rius. Jo aquí he rigut. Però he rigut més d'ells que amb ells, diguem-ne. Ah, sí. Us poso en situació. És una paròdia de Rocky. Sí, d'aquí sa música, aquí, no? I és compositor, això. No ha de matar-se gaire, no? Vull dir que... Però una paròdia molt cutre, eh? Vull dir, una cosa molt tronada. Sí. Comença amb Pajares i Esteso, que són amics, i tots dos són representants d'una marca de suavitzant per roba. Sí. I van de casa en casa fent un concurs per entregar a les persones que obrin la porta de casa seva ni més ni menys que 2.000 pessetes. Que ja et diu molt de quina època estava fet. I bé, tot plegat, ens ho presenten mentre ells estan arribant a una de les cases. ¿Ya sabes lo que tienes que hacer? Sí, llamamos a una puerta, sonreímos, la señora abre la puerta, le decimos nuestro verso y ella tiene que contestar eso de... saque sus 2.000 pelas que yo enseño con tesón. ¿Qué nos tienen que enseñar? ¿Qué va a ser? Un bonito barrilete del suavizante Pilón. Per cert, això està no és so directe, Hi ha molts moments de la pel·lícula que es nota que està doblat. Sí. Vull dir que veus que Esteso està parlant i la boca no se li mou. Això està molt bé. Quan allò està en segon pla, tal, que no t'hi has de fixar tant, però, o hi ha una baralla... Però es nota moltíssim. Si t'hi fixes, es nota moltíssim. La qüestió és que arriben a la primera casa, toc-toc, els obren la porta... I, evidentment, estem parlant d'una pel·lícula de Pajares. I apareix una senyora. Per tant, obren la porta, apareix una senyora sense roba, embolicada en un llençol, i a la qual se li veu un pit. Per tant, ells no poden evitar tenir un simpàtic equívoc. ¿Qué quieren? A su puerta llamaremos con la tremenda ilusión de que tenga un barrilete del suavizante... Pilón. Ai, que previsible, eh? Molt. Era previsible, aquest, eh? És realment... És una autèntica muntanya de fems. No, ja era. Evidentment, tot plegat regat amb el masclisme habitual d'aquestes pel·lícules. Sí, Marta de la casa, clar. Perquè hi ha un senyor que surt i diu, són elles que provoquen, perquè està enganyant el marit. Sí. Una cosa molt, molt tronada. Sí, sí, sí. Andrés Pajares viu amb Fernando Esteso i tota la seva família. Ah, sí? Es diuen Roque i Federico. Roque és Pajares, Federico és Esteso. Però són germans? No. Pajares és un jeta. Los de Alcorcón i l'Holgazán de Pepón. Sí. Ho teniu present? Sí, sí, doncs el mateix. Està allà apalancat a casa i no hi ha manera que el facin fora perquè diu, ¿cómo me voy a ir y te voy a dejar yo aquí solo? Va? La qüestió és que, clar, quan s'ha d'endur una dona a casa, no pot. Quin és el recurs que fa servir? Aquest. Roque, vámonos, lo dejamos para otro día, ¿eh? Pero, mujer, ¿me vas a dejar así con lo fiera que yo vengo? Ay, qué durito. ¿Ataulfo? Perdona, chico, pero he tenido una urgencia. ¿Has traído las 2000 pesetas? Sí. Oye, buena moza, te gastas. Anda. Pasad. ¿Ahí dentro? Sí, y daos prisa, que a las 12 tengo otra pareja en la Plaza Castilla. Roque, ¿qué dice este loco? ¿Dónde nos lleva? Donde queráis, pero yo prefiero la carretera de Colmenar, que está muy lisita y no daréis botes. ¿Y cómo se te ha ocurrido? Tengo que pagar las letras de la ambulancia y llevando solo enfermo no me alcanza. Venga, meteos para dentro. ¿Pero ahí dentro? Sí, sí, sí, lo dices. Yo creo que estáis locos. Sí, te parecía tonto y se inventó la ambulancia de citas. Té un amic que té una ambulància i acull a parelles a dins i se'ls emporta carreteres sòrdides. Que puguen, diguem... No, mira, això està bé, perquè li dona un toc de realisme social. Això fa una pel·lícula iraní, o de Bengala, o de Bangladesh, i ja diuen, oi, de quina manera, no?, el director denuncia la realitat social, no?, la falta d'habitatges... No, escolta, això ho fa, jo què sé, un no sé què Pashtani o a Vindarbar, no sé què, i ja tothom aquí és salivant. Bé, fixeu-vos, quan arribes aquí, portes 25 minuts de pel·lícula i no ha passat res. Ah, va? No? Sí, simplement... És a dir, no saben el que és el ritme, no? Molta morralla. No. Però bé... Fan gags com aquest, no? La qüestió és que Federico és un ex-jockey que s'ha engreixat molt i no pot muntar cavall perquè els cavalls s'espanten i fugen. Mortadelo i Filemón, total. Sí. I va a un gimnàs, i estan per aprimar-se. I estan en el gimnàs, s'entera que busquen algú per participar en un combat de boxa. Roque ha boxejat a la mili. I busquen algú molt dolent, perquè el campió d'Espanya el tombi, i jugar amb les apostes, màfia d'apostes, tal, sí. És així bruta. La qüestió és que decideix entrenar a Roque, i Roque accepta. Però bé, després de la primera jornada d'entrenament arriben tots dos fets caldo, i us parlava del masclisme imperant a tota la pel·lícula. Tenim una mostra meravellosa. Per favor. Mira que no quiero yo decir lo que pienso de ti, ¿eh? Porque una señora como yo no puede decir tacos. ¡Vamos! Modera tu lenguaje, Petra. Cállate o te piso un pie. ¡Ay, no! Los boniatos no, Petra. No me pises los boniatos. ¡Ay, Petra! Pobre hombre. Es como estar casado con un sargento de la legión. Por así están todos los días. No sé cómo aguanto en esta casa. Sí, la pobra dona aguanta. A l'amic gorró del marit li prepara un bany al seu marit. La tenen allà esclavitzada i a sobre surt Ozores, que també apareix a la pel·lícula. Home, clar, no podia faltar. I diu, és com estar casado con una sargento de la legión. A veure, per favor. Pajares, Esteso, Ozores... És la Santíssima Trinitat, sí, sí, eh? Sí, sí, sí, sí. Han d'aparèixer en tota pel·lícula d'aquests personatges. El director era el germà de l'Ozores. Sí, el senyor... efectivament. I Ozores és el director del gimnàs. És el que munta tota l'operació. Però darrere hi ha una altra persona que mou els fils. Ai. Que és Don Cipriano. Ui, Don Cipriano. Que és el cap d'una màfia d'apostes que amanya combats de boxa... fa trampes. Seria com el Don King d'allà. Exactament, és el Don King de Yo hice Roque III. I bé, Don Cipriano està interpretat ni més ni menys que per Don Narciso Ibáñez Menta. Oh, meravellós. Aquell, el pare de Narciso Ibáñez Serrador, que quan encara era jove, ja era gran, però, sí. Clar, quan l'hem vist als anys 90 fent coses encara, i tenia 200 anys aproximadament, doncs, clar, el veus a Yo hice Roque III i dius, ostres, que jove estava. No, tenia 70 anys, segurament. Però, clar, va tenir una carrera tan llarga que, home, doncs està bé, quin cara. Sí, sí, sí. Doncs Don Cipriano rep a Esteso, alias Federico, a casa seva per explicar-li tota l'operació. Evidentment, a una piscina, envoltat per una quarantena de dones despullades, perquè qualsevol excusa era bona per veure carn en aquell moment. Sí. Dones despullades, evidentment, en aquell moment la depilació no existia. Estem parlant de l'any 80. És a dir, i empentinats a l'època. Sí, no? Unes tofes descomunals. Don Cipriano es fica en el seu paper de mafiós i adverteix molt seriosament a Esteso del que pot passar si no es compleix el que pacten. ¿Y si luego uno de los dos no paga? ¿Eh? Bueno, es un decir, por supuesto. Un ejemplo, claro. Largo, niña. No, por nosotros no las eche. Por ejemplo, usted no paga porque de mí no le permito dudar. No, hombre, ¿cómo vamos a dudar? Anda. ¿Eh? Entonces unos amigos míos le visitan Le dan una paliza y lo dejan. Que le diga Paco. Dime, Paco. Vamos, con decirte que don Cipriano ha puesto una tienda de ortopedia llamada El Miembro Perdido, ¿verdad? Uh-huh. Y así le vende a los tramposos las piernas postizas y los brazos, así. Después el tramposo firma unos documentos por los que se pasa la vida pagando la suma principal a intereses de la deuda. Se le quita la casa, el coche, la nevera, el televisor... Bueno, no siga. Lo mismo que un banco. Peor. Fa por, don Cipriano. Sí. Uh-huh. Fa molta. Sí. El miembro perdido, Era la ortopedia. Sí. O sigui, aquí tenim a Pajares Fenda, boxejador, de Rocco III. A Esteso Fenda, aprofitat, en la línia Lazarillo de Tormes. Sí, sí, sí, sí. Fenda manager. I a Lozores és el seu entrenador. Exactament. I Narciso Ibáñez Venta, el mafiós que mou els fils darrere de tot. Però hi ha un moment en què Pajares veu el que serà el seu rival. Que serà... M'imagino que puc intuir que... Ah, no? Kid Botija. No és una persona forta, no és una persona musculosa. Ah, bé. Sí, i amb un poblat bigoti, a més. Perquè als 80 es portaven encara els bigotis. Ara ja no, pràcticament no se'n veuen, per desgràcia. Però quan el veu, es fan enrere. No vull lluitar. Cosa que faríem tots, evidentment. Perquè no només el veu, sinó que el veu en acció, el veu en vídeo lluitant. La covardia és un sentiment absolutament humà i respectable, no? I defensable. Sí. A més, a ell li han fet trampes una sèrie de combats perquè es cregui que pot guanyar. I li han arreglat 4 o 5 combats, on ha guanyat per KO en el primer cop de puny. És aquella escena en què li posen davant a un home pràcticament... Desnodrit, els ossos, famèlic, que no pot aguantar ni els seus propis guants. I després de derrotar-lo, evidentment, Lozores li diu al Roque III: vigila la dinamita que tienes en los puños. Efectivament. Recorda aquesta escena. És aquesta escena, però la qüestió és que al final Pajares es fa enrere i l'han de convèncer. Com ho fan? Li diuen que el fill d'Esteso té una terrible malaltia, polimorfondolitis, i que amb aquests diners, amb els diners que aconseguirien en el combat, podrien aconseguir-li una casa a prop de la platja amb la que es curaria, perquè s'ha de fer banys cada dia. Polimorfondolitis. Sí. Polimorfondolitis. Sí, sí. No ho acaben de pillar. De modo que vas y me cuentas lo de la fondipolitoris. Era necesario. Sí, pero yo no quería que supiese lo de la fondipolitoritis. No, folindorretis. No, folipedorris. No, folipeduritis, no. No. Es folipondi de gorritis. No, perdona. Tú has dicho antes que el niño tenía... Polindi perros. No, de perros no. No. Vamos, termina en porris. De eso estoy seguro, vamos. No, forri, pondi, esparraguera. No, lo que tiene el niño es mi porri. ¿Sí? I així s'hi poden tirar una llarguíssima un estona, no? He posat un petit tros, un minut dura l'escena. I és un no parar. Quina categoria? Una cosa, quan tardaven en escriure un guió d'això? Jo crec que improvisaven. Aquesta escena en particular, jo crec que els deien aquí os vais liando i ja està. Sí, ja està. I no, no, ja està, aquí os vais liando, que ja hem de fer un mínim de 80 minuts de pel·lícula i... I val a dir que el Zores no és de les pel·lícules on té més paper, perquè aquí, clarament, hauria de ser un moment en què ell fes... I no ho fa, no? Explicablement. Ostres. Però bé, arribem ja al final, comença el combat... Evidentment, a Pajares li donen pals fins al carnet d'identitat, però compten amb una arma secreta, que és que Kid Botija és curt de vista i no hi veu d'un ull. Ah. De manera que el que fan és donar-li sempre el mateix. Sí. Com que Pajares aguanta molt més del que esperaven, es dona lloc a un dels pitjors, si no el pitjor, acudit que hi ha en tota la pel·lícula, que jo he seleccionat per delectar-vos com a traca final. Home, no esperàvem més. És aquest d'aquí. La verdad es que lo hemos preparado bien. ¡Que aguante! Con unos años más hubiera podido hacer una carrera. ¿En el boxeo? No, derecho, arquitectura. S'ha de dir que a mi aquest acudit m'agrada. Home, a veure... Està en la línia de Aterriza como puedas. A veure, Aterriza como puedas, com a guió, està una mica més elaborat, diguem. Però aquí, clar, quan portes... Sí, és com l'acudit aquell... Quan portes 70 gags... Sí. Insufribles, arribes a aquest i igual fa gràcia, sí. Però ja no. I quan fas com jo ahir, que vaig veure dues vegades la pel·lícula, sí, encara menys. Sí, però és com allò de... Le tendremos que llevar a un hospital. ¿Qué es, señor? Un edificio grande y blanco y lleno de enfermos. Pues bé, és... Això surt, aterriza com sí, puedes. És clar, aleshores... Aquí sí, es nota la mà de Lozores, eh? Li dona el punt de qualitat. D'absurd, sí. Sí, d'absurd, sí. Bé, evidentment... Pajares guanya el combat. Inesperadament, és Teso, que ho havia apostat tot contra ell, perd, però prefereix que el seu amic... Anava a dir que no contessis el final, perquè m'estaven entrant moltes ganes de veure-ho, però és igual, ja l'has rebentat. No cal que la vegis. I al final treu forces d'on no n'hi ha, aprofita la ceguera de Kit Botija, el guanya, l'altre es cau del ring, com no s'hi veu no pot tornar-hi, i finalment guanya el combat. Molt bé. Cosa que, a més de perdre-ho tot, a Esteso li reporta un cop de puny d'un dels sicaris de Narciso Ibáñez Menta, alias Don Cipriano. Però bé, el final és més feliç. És un final feliç com el que es podia esperar. El que es pot esperar. Un final made in Hollywood, podríem dir. Molt bé. Quina pel·lícula, eh? Sí. Història viva del tardofranquisme, encara que ja fos 1980. Sí. Perquè tot plegat és molt... De fet, quan hi ha una escena que no em quadrava que fos de 1980 encara, perquè quan surt Kit Botija a escena, porta el xandall de campió d'Espanya, porta la bandera espanyola i porta l'àliga. Ah. I dius, això fa 3 anys que... És que va tardar bastant en ser substituït al... I a més, supos que si han agafat un xandall vell... Clar. És... Possiblement. Molt bé, Ida, mira, està bé recordar aquestes pel·lícules, no?, que han fet que cinema espanyol arribi allà on està ara, no?, que ha guanyat Oscars i que té actors a Hollywood i Almodóvar... I que s'ha fet Mar Adentro i tot això. Va començar aquí. La llavor es va posar aquí, exactament. Sí, està molt bé. Ida, Manel Carrere. De fet, aquestes pel·lícules del Pajares y el Esteso li fiques algun transexual i alguna persona turmentada i ja tens una d'Almodóvar. I sobretot així com seria així, ja està. I Carmen Maura. Sí. Manel, moltes gràcies. A vosaltres. Que vagi molt bé, adéu. De dilluns a divendres, de les 3 a les 7, hem de parlar amb Pere Prieto i David Ventura. IB3 Ràdio. Heu pensat alguna vegada que moltes activitats que consideram quotidianes per algunes persones poden suposar autèntiques odissees? Amb afany de superació, les persones amb discapacitat poden gaudir de l'esport, contribuint al seu benestar físic i psicològic i millorant la seva qualitat de vida. Per aquest motiu, durant el mes de juliol, a IB3, volem donar una mà a les persones amb discapacitat de les Illes Balears que practiquen esport i que són un referent per a la societat. Perquè amb l'ajuda de la FEDEP, Federació Balear d'Esports de Persones amb Discapacitat, és possible. IB3. Tots donem una mà a les persones amb discapacitat. Somriu i viu. De dilluns a divendres. Públic ja està emprenyat. Ai, que corrent mas. Little by little and year by year. A partir de les 7 del vespre. Que mos estan perseguint. Intenten assustar-nos. Hem de ser positius. Equilibri. Cabinet de crisi. Aquesta amalgama. Que a nosaltres això no m'agrada gent ni mitja. L'actualitat vista amb els ulls de Sergi Marcos i Felip Palau. Un que la troba. Siempre hemos pagado. Cojonante. Vamos. Equilibri. A IB3 Ràdio. Equilibri. Pa negre. Les 6 i 26 minuts. Continuem anant de parlar i arriba un cap de setmana molt carregat d'actes musicals. Ara mateix estem sentint Comida para gusanos, que és un tema, de doctor Martín Clavo. Sí, i bé, la qüestió és que... I a més, que està molt bé, eh? Sí, sí, sí, divertidíssim, no? A més, sí, sí, bé, sí. Ells actuaran a un dels actes musicals que hi ha moltes festes, ho comentàvem abans. Aquest és Son Negre Rock, que es celebra demà a Falanich, segona edició d'un festival centrat en es rock, es punk rock i es garatge. Una cita, bé, imprescindible per a aquells amants de sons més crus i ses guitarres així una mica més salvatges, no? Un cartell encapçalat pels madrilenys Lobos Negros, que comptarà amb bandes també com Quiròpters, The Others o Toni Montserrat, i en el que tampoc faltaran, evidentment, aquest grup emblema del garatge mallorquí, que són els que estem sentint ara, que són els doctor Martín Calvo. I de bé, saludem en David Martín, que el tenim als estudis d'Ivetres Ràdio Palma. Bona tarda, com va? Hola, buenas tardes. Doctor Martín Clavo. Todavía tengo pelo. Sí, ha sigut absolutament culpa meva, perquè està ben escrit, perquè aquí posa Clavo, a més ho he redactat jo. Te puedo contar mil historias sobre los cambios de nombre que hemos tenido, con Clavo, Claco... Como el atún, ¿no? Nabo, o sea, bueno, ese. Ha sido... Es divertido. Habría para escribir unas viñetas de cómic, tranquilamente. Bé, doctor Martín Clavo, tots en Martín, no? David Martín, què teniu preparat per a l'actuació d'aquest dissabte en aquest festival? Son Negre Rock. Bueno, pues nada, tenemos sobre todo temas nuevos que hemos grabado. Hace un mes, ahora estamos acabando el próximo trabajo, que consta de 17 temas. Y las actuaciones que estamos haciendo últimamente, como lo tenemos bastante rodado, pues se basan más en todos estos temas nuevos y clásicos, entre comillas, lo digo, de los otros tres discos anteriores. ¿Son importantes festivals com aquests, així petits, per poder tocar i també per donar difusió a la música? Pues yo creo que sí. Yo creo que cuanto más y más permisos den también a los bares para hacer directos, la cultura musical permitirá que, no sé, que la juventud se dedique a esto y no a otras cosas feas. Que la música és una afició molt bonita. En qualsevol cas, això de locals que puguin tenir permisos per acollir actuacions musicals, això cada vegada està més complicat. Sí, la verdad es que sí. No dan ayudas y no saben la cantidad de trabajo que pueden dar, dejando tocar, bueno, dando permisos, dando facilidades para que puedas insonorizar una sala, como ya hacen en ciudades de todo el estado. Clar, perquè m'imagino que, clar, per un grup bé, pots tenir bolos, pots tenir concerts, però si les tens cada tants de mesos, al final això acaba desmotivant, no? Molt millor, encara que siguen menys, encara que es guanyin menys diners, fer-ne més sovint, no? No deixar de tocar, en definitiva. Sí, clar, aparte también da pie también a que te montes otros proyectos de yo que sé, de versiones, para tocar, por ejemplo, en el desaparecido Bluesville. Da rueda para que hagas otras cosas. Yo mismamente estuve una temporada que tocaba en 5 grupos a la vez, tranquilamente. Mm-hmm. Bueno, tranquilamente no, era una locura. Sí, era un estrés. Pero... De fet, ahir ho comentàvem també amb un altre grup, que això acostuma a passar a Mallorca, no? Que tothom té grups paral·lels també i està ficat en diversos projectes alhora. Sí. Yo ahora mismo estoy en otro grupo más, que toco el bajo, que... Me lo pidieron así, nunca había tocado el bajo y la verdad es que estoy descubriendo otro mundo, musicalmente hablando, que se llaman Zombie Cars. Y nada, a disfrutar de la música y hacer canciones. Vosaltres, com a doctor Martín Clavo, teniu fama de tenir un directe així espectacular. Nosaltres no us hem vist, però almenys ho intentau, és a dir, intentau que no només siga escoltar música, sinó que hi hagi una mica d'espectacle i de show. Claro, o sea, para mí el rock and roll es aparte de hacer canciones, pues bueno, las que hay así emblemáticas de la historia del rock and roll, también es un espectáculo, ¿no? O sea, estar tocando para aburrir a la gente, pues no. Yo prefiero tocar las canciones que hemos hecho con el mensaje que queremos dar y aparte pues mover un poco el esqueleto que es de lo que no sé, es lo que es lo divertido también del rock and roll, ¿no? Que es para bailar. Supos que perquè un grup com el vostre, que porteu des de l'any 98, perquè un grup aguanti 13 anys, supos que és imprescindible passar-ho bé, no? Perquè si no t'ho passes bé, això no hi ha qui ho aguanti. Sí, no, i aparte también que en la formación original ha cambiado toda, solo estoy yo, como quien dice, esto fue un proyecto que lo inicié yo, y músicos han pasado y pues unos han durado 2 años, otros 4 años y van cambiando, van haciendo también sus propios proyectos y eso es lo bonito, ¿no? Y para mí lo bonito ha sido también seguir haciendo, porque ha habido ha habido momentos en los cuales quería deshacerlo, pero digo, bueno, yo compongo canciones. ¿Y uh-huh. para quién las voy a componer? Pues para mi propio grupo. De momento, David Bisbal no me ha llamado. Claro. Y dudo que lo haga. Bueno, sí, qualsevol. Home, tu és qüestió de posar... Tu, tu li envies el comida per agusar, sí. No? I tu li fas rima locura amb cintura, i així, sí. I noche con coche y tal, y corazón. La verdad es que me gustaría ver al David Bisbal haciendo la patada Bisbal con comida per agusar. Sí. Me lo estoy imaginando ahora mismo. Bueno, és com si s'estigués llevant de sobre els cucs, no? Sí. Pues fuera. Pues es verdad. Pues igual lo utilizo para hacer un video fake. Clar, sí. Bé, una, moltes vegades quan entrevistem a grups, no, de diferents illes, de Menorca, d'Eivissa, de Mallorca, ens comenten les dificultats de tocar a altres illes, no, de les dificultats de comunicació que hi ha. Sí. Valtros, en una ocasió vareu tocar a Eivissa, sí. Però tenim entès que no va anar gaire bé. ¿Qué va a pasar ahora? Ah, bueno, pero esto es hace en el 2000, por ahí. Pero porque era en invierno, no había nadie. Pero la última vez que tocamos en Ibiza, que fue hace un año, que nos llevó Miquel, que hace un fanzine allí en Ibiza, que se llama... ¿Cómo se llama? Bueno, hay un fanzine tipo sí. Youthing por Ibiza, no sé si sí. lo habéis visto. Sí, sí, lo lleva sí, Miquel. Sí. Este nos llevó a un bar allí por San Antonio, una sala, uh-huh. y tocamos allí dos noches seguidas, uh-huh. súper bien, nos trataron súper bien. La primera noche no fue mucha gente, la segunda fue más gente, pero que bueno, sí. La primera vez que tocamos en Ibiza sí que fue un desastre porque no había nadie, no había ni las bolas estas de hierba que hay por el desierto, no había ni eso. Es que el hiberno está un poco complicado aquí la cosa. Sí, ¿no? Hay demasiadas aperturas de discotecas y mucho interés discotequero, me da a mí. Per cert, que també supos que, també el que comentàvem abans, no? A vegades tot ja està tan a prop, fer el salt d'Illanilla resulta bastant complicat. A vegades depèn de la bona voluntat d'algú que decideixi portar-te. Claro, claro, sí, sí. Pues ya os digo, el chico Miquel este que lleva el fanzine, está moviendo, el otro día hablé con él y está moviendo bastantes cosas, ¿no? Conciertos en plazas allí en Ibiza y sí que está interesado en mover el asunto de la música en vivo. Y claro, me comenta el tema ese de que las tema de las discotecas y tal, pues se le echan un poco encima porque, no sé, pues como aquí con el Cursac, ¿no? Que intentas hacer un concierto y ya te está ahí poniendo pegas. Per cert, ¿has pot viure de la música? No lo sé, eso habría que preguntárselo a Bisbal. No. Hombre, yo creo que sí. Si te lo montas bien y te lo curras bien y te lo propones, todo es posible en muchos ámbitos de la vida y de todo. El caso es que tú, pues, quieras depender o quieras tomártelo como un trabajo, que ya tienes que hacer cosas sujetas a lo que te dicte tu profesionalidad. Nosotros hacemos música para nosotros y por nosotros, ¿no? Y si al público le gusta, pues estupendo. Uh-huh. Per cert, hi ha bona escena musical a Mallorca? Us agraden els grups que estan sorgint a la vostra illa? Sí, sí, sí, de toda la vida. Hay una cantidad de músicos jóvenes, no tan jóvenes, que hacen estilos totalmente diferentes y muy bien, y de hecho grupazos que están girando por Europa que no lo sabemos. De metaleros, no sé, pues mañana, por ejemplo, tocaremos con los Puya Fasua, que os lo recomiendo para la gente que le guste así, en plan... Vam tenir fa poc, també, sí. Sí, sí, sí. Pues son, no sé, me recuerda un poco a Smashing Pumpkins, un poco la onda así medio grunge. Me gustan, y sí, son unas personas excelentes, de Manacor, sí, sí. Molt bé, idò, demà en aquest festival de Faranich, Son Negre Rock, moltes bandes, entre elles Lobos Negros com a caps de cartell, però també Doctor Martín Clavo, que porta molts anys i que sonen així de bé. David Martín, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. A vosaltres. Vinga, salut. Adéu. No és altruista, però todo irá bien. Pero todo irá bien. De dilluns a divendres, de les 3 a les 7, hem de parlar. El magazín del capvespre d'Ivetres Ràdio, amb Pere Prieto i David Ventura. Som Balears. Amb aquesta música comença la pel·lícula a Ivetres Ràdio. Vols venir al cinema? Només faltes tu. Tenim el guió, el director, els tècnics, els actors i les actrius, però sense públic no hi ha pel·lícula. Sense tu no hi ha Cinemaloqui. T'esperem aquí, a IB3 Ràdio, cada divendres de 10 a 12 del vespre. Salut i cinema. IB3 Ràdio. Som Balears. Ja hi som, eh? Ja sí, és el moment de, ja de parlar de l'amor, ja s'acaba la temporada d'hivern, la temporada d'hivern està molt de juliol, eh? I dilluns... Queden 83 dies, perdó, d'estiu. Sí. No, a veure, no m'ho diguis, avui, perquè ja estàs... Comptant que l'any té 365, se queda molt poc. Sí, queda res, eh? No m'ho diguis així, no m'ho diguis així, Lovely, perquè, esclar, és que això sí que es veurà l'ampolla mig buida. És a dir, has de dir, mira, tenim per endavant 83 dies, quasi 3 mesos d'estiu, tot per naltros, per fer amb ell el que ens doni la gana. Ojo, però després ve una altra etapa. Per gaudir-lo. Ve una etapa d'estar més tancadets a casa i de fer que això també fa ola. Perquè, almenys aquí a Eivissa, que cada estiu és una autèntica macumba, que és una cosa tremenda, després la gent es diu, quines ganes tenia que acabés ja l'estiu. Veus? Acaba saturat. Acaba saturat de gent, de cossos, d'aigua, de calor, sí, de tot. Sí. I al final arriba octubre i dius, ai, que bé, l'illa només per nosaltres. Sí. No has de passar. Llavors valores la teva casa i tots els components que té, etcètera. O sigui, que té la seva part bona, també. Clar, però per cuir en tardor has de plantar en estiu, no? Com és això? Sí, sí. Clar, i en matèria d'amor també? També, home, sempre s'ha d'estar cuint. Vull dir... Sempre has d'estar sembrant, això, i després sempre... ja colliràs quan surt. Sempre has d'estar cuint. A veure, aquí t'ha traït el subconscient, perquè has dit que sempre s'ha d'anar cuint. Sí, ha sigut ràpid, M'he dat compte, però era un poc tard. Sí, sí. De què parlem avui? Avui volia parlar d'una cosa tan difícil com és canalitzar l'amor. Canalitzar? Sí. Perquè canalitzar-lo vol dir saber dosificar-lo i saber posar cada punt a la seva ahir, no? Perquè molta gent s'enamora, inclús té parella, però pateix. I això és una cosa estranya, no? Perquè quan tu t'agrada una persona, vols aconseguir-la i l'aconsegueixes, no? Tindria que ser com, ostres, ja està, i ara em dedico a gaudir i a disfrutar, a compartir amb aquesta persona tot el que puga, no? I bueno, ningú sap el que duren les relacions, perquè ningú té una bola màgica, no? De dir, ah, jo sé que... No, llavors és millor disfrutar-les i gaudir-les fins que allò acabi. Però hi ha gent que es dedica, durant el temps que dura... i si és per sempre, imaginem-nos, no? Sempre patint. Patint perquè acabarà la relació, perquè té por, perquè té inseguretat, perquè llavors és una manera de viure una relació molt tortuosa. És a dir, en lloc de fruir amb el que tens, ja et vas dient, algun dia es cansarà de jo... Exacte. Algun dia l'enamorament no dura per sempre. Algun dia això no pot anar tan bé. Això no pot anar tan bé. No puc creure, no? Algun dia se li cau la vena dels ulls. I... Exacte. I aleshores, aquest tipus de gent, que n'hi ha molta, vull dir, més de la que ens pensem, no gaudeix mica de lo que és, no sé, no? Pues el dia a dia, perquè sempre està en una por permanent que no el deixa tirar endavant. Aleshores, és una cosa que, vull dir, jo animo a tothom, no?, que si algú li passa, que ens cridi, no?, però que intenti relativitzar-ho, no? Doncs, vull dir, si un pensa que, ostres, i si s'acaba, bueno, doncs si s'acaba, si hem disfrutat com teníem que disfrutar durant el temps que ha durat, doncs ens quedarem amb aquells tipus de records i ja està. Vull dir, per més que patim en què, ostres, i si s'acaba, si ha d'acabar, acabarà. Vull dir, ja, no ens podem torturar amb coses que no sabem i que millor no són ni certes. I si ho són en algun plaç de la nostra vida, doncs bueno, ja està, hi ha que acceptar també que hi ha coses que comencen i acaben i ja està. Però no viure amb aquest patiment. Clar, perquè si no pot acabar sent una profecia d'aquestes que s'autocompleix. Tu vas dient, és que estic patint molt, és que em deixarà, al final l'altra persona dirà, idò sí, que ets un pesat. Clar, no? Ala, adéu, adéu. I després tu diràs... Patiràs un motiu. Mira, a partir d'ara patiràs un motiu. Vaig, ala, porta. Però és que això porta... I després dius tu, feus, jo tenia raó, exacte, al final m'acabaria... Però, clar, una a voltes, no? Cuidado con lo que deseas, no? Que a veces se cumple, un proverbio que diuen, no? Que es ve... Però és que, en realitat, no és perquè sigui un proverbio perquè tu tenies raó, sinó perquè tu, a la teva parella, no pots estar cada dia, doncs... donant símptomes de que tens por, de que t'enfades a la mínima perquè, no sé, perquè veus que les coses no van com tu vols. I aleshores arriba un punt que l'altra persona se n'adona i es cansa, perquè un, quan està enamorat, també vol veure la seva parella feliç, no la vol veure patint. Perquè aquest patiment no agrada a l'altre. Bueno, no sé què sigui una relació poquet sadomasoquista. No agrada, no? Aleshores, és com que al final sí que l'altra persona diu, ostres, és que jo estic cansat, saps? O cansada, perquè és que no pot ser. Sempre estem igual. Aquesta persona al final no disfruta de res. El que s'ha de fer és disfrutar de les coses bones que ens porta la vida. Exacte. Entre elles les relacions, l'amor, correspost... I que no passa res. Vull dir, que el fet de... La gent pareix que quan té algú o està amb algú, si acaba, la seva vida acaba, no? Vull dir, és el missatge esperançador de dir, no acaba res. Vull dir, acaba una etapa o acaba un moment en el que has viscut una sèrie d'experiències amb X persona. Però qui no ha... Tots nosaltres, no? Tots els oients, la majoria que ens estiguin escoltant, hauran tingut alguna altra relació a part de la que tenen actualment. I ja pensàvem en aquells moments que si s'acabava, s'acabava ja tot, no? Ja mai més, i ens tornem a enamorar, no? Aleshores, el missatge esperançador és dir, bueno, evidentment hi ha una etapa de dol, però tornem a començar una altra volta, no? Perquè la vida és com cíclica. Sempre es van repetint una sèrie d'experiències i de circumstàncies, no? Aleshores, el que ens pugui semblar que és tan horrorós si perdem aquesta persona, doncs a lo millor a la llarga ja en coneixerem un altre. Però no podem estar pensant i patint d'aquesta manera només pel fet que no volem que s'acabi alguna cosa, no? Vull dir... És com pensar que no vull morir. Vull dir, al final, tots acabarem de la mateixa manera. Pots pensar que aquestes persones que pateixen quan estan en una relació també pateixen quan no hi estan, no? Exacte. Continuen patint. Ai, estic tot sol. Hi ha gent que és sol. Inconformista. Ai, ara estic amb algú, però això no funcionarà. Exacte. Són gent inconformista per naturalesa. És que és això. Que quan un és patidor vocacional, sí, és molt difícil fer-lo canviar, eh? Ja, però és un poc de dir... Ostres, segurament, no? Si canviessis el prisma amb el que mires les coses, no? Segurament les disfrutaries molt més. Perquè és que quan a millor aquesta gent viu una relació patint, quan s'acaba pensa, ostres, si jo ho hagués fet, si jo m'hagués dat compte... Però, vull dir, ja és tard. A voltes sí que a la vida, per fer segons quines coses o per rectificar, és tard. Que és de savis? Bueno, seria relatiu, no?, això de que és de savis. Bueno, en qualsevol cas, també, encara que un s'hagi equivocat moltes vegades a la vida en aquest aspecte i hagi fotut la gamba en moltes ocasions, sí, diguem que quan acaba una relació, diguem que el comptador es posa a zero i sempre hi ha la possibilitat de fer-ho bé a la propera, no? Ja, però hi ha que saber rectificar i... Més que res, hi ha que saber en què hem fallat, o en què, però fer una anàlisi. No agafar aquest rol de víctima i compadir-nos, i és que ja està bé, perquè jo ho sabia, quina mala sort que tinc. No, vull dir, agafem de tot allò que ha passat i filtrem-ho i diem, ostres, doncs jo aquí vaig fallar. I la meva parella o exparella va fallar amb una altra cosa, no? Però la propera vegada intentaré no repetir-ho, no? Perquè hi ha gent que és igual, o sigui, no aprèn mai, no aprèn res. I va passant una i una altra i sempre estava amb el mateix estereotip d'home o de dona, o vull dir que a voltes canviar el prisma, vull dir, canviaria moltíssimes coses de la nostra vida, perquè hi ha gent que surt amb persones, no?, que sempre és del mateix patró, no? Ostres, canviem un dia el patró i poder canviarà la nostra vida i inclús serem més feliços si canviem el patró. Molt bé, per cert, ara que parlem d'amor. Que parlem de patrons. Sí, que demà hi ha boda. Demà hi ha boda. Ah, sí, sí, sí. Demà hi ha boda, és veritat. Demà hi ha boda. Sí. El senyor Alberto però de Mònaco. No m'acabo de creure. No, Alberto de Mònaco, es casa amb Charlotte. Sí, no me'n recordo. No sé, no me'n recordo. Era una nadadora, exnadadora... Sí, una sud-africana. Una rosa, molt alta, molt guapa, molt així, amb esquena de nadadora. Sí. Dèiem que t'has quedat amb els detalls, eh? No, és un tros de dona. Escolta, la segona boda que tenim aquesta temporada, boda reial. Però això no, això no. Et volia fer un comentari, perquè, esclar, el senyor... No te la creus? No. A veure, el senyor Alberto de Mònaco, a veure, en principi... Ha sigut un tarambà, heredarà el Principat de Mònaco quan es mori el seu pare Reiniero. Sí. El cas és, home, el príncep o el rei de Mònaco. Mira, això està bé, no? Està bé, perquè això llueix. El Reiniero ja no hi és. El Reiniero es va morir? Sí. Ah, el Reiniero es va morir. Sí. Hòstia, i com va ser que no em va avisar ningú? Sí, no, que ja. Ah, es va morir. Però fa molt. Comunicaves, però no tenies cobertura. Sí. Una d'aquestes dues. Fa molt, que està mort. Ja fa uns dies. Però ja ha heredat. Ja és ell, eh? No tenies cobertura aquell dia. Sí. Bé, res, no t'ho tindrem en compte. Perdó. No, és igual. Ja. Bueno, Alberto de Mònaco, ja no príncep hereu, ja està allí. Príncep de Mònaco. Sí. És que aquesta setmana han sortit rumors de nòvia a la fuga. Uh-huh. O sigui, sortia la revista París Match i un diari que es diu Aujourd'hui, que deia que Charlotte ha vist el percal i ha dit que se'n va corrent. Finalment, ho han desmentit, però ja han sortit aquí que el senyor Alberto de Mònaco, per exemple, al llarg de la seva vida, a part d'una rumorologia insistent, afirmant que si era gay, el cert és que té dos fills de dues dones diferents, d'hostesses, d'aviació, i també una hostessa de congressos... Sí. És a dir, així com relacions d'una nit. Dos fills, dels quals de la seva educació se n'ha desentès absolutament, és a dir, no exerceix com a pare, això sí, paga religiosament la pensió. Home, no m'hi faltaria. Però bé, diguem que ha anat pel món inseminant i pagant diners perquè les mares no vagin a les revistes i a les... Són fills que no heredaran, eh? Sí, són fills que no heredaran. Perquè la legislació diu que només poden ser fills dins un matrimoni catòlic que es considera hereu. Sí. I la pregunta és, o sigui, coneixem un poc així l'historial, el currículum del senyor Alberto de Mònaco. Quan una dona es casa amb un home, és a dir, es casa també amb el seu passat, l'únic que importa és el present i el futur. És a dir, que el passat, com diuen, aigua passada, no mou molins. No mou molins, però el passat fa que tu siguis qui ets en el present. És a dir... No, d'alguna manera sí que influeix el fet de conèixer el teu passat. Evidentment, detalls escabrosos, entrar en coses que no beneficien, no cal. Ara, que sí que el passat implica que tu siguis una persona en un present, sí, aleshores algú ha de cebre, no? Perquè si aquest particularment aquest home ha sigut un tarambana, segur. Aleshores, de tot això hi haurà fet i desfet moltes coses que podem una parella... O en aquesta parella sí que li importa o li interessa saber, no? Llavors, jo crec que el passat no importa com per remenar-lo constantment, no? Perquè al final fa pudor, perquè dius, bueno, tampoc importa tant. Vull dir, si et puc fer 5 cèntims de més o menys com he estat jo i quin tipus de persona he set, i ara sóc així o segueixo sent igual, però vaja, entrar en detalls, com he dit anteriorment, no cal. Vull dir... Home. En tot cas, ella ja devia saber, tampoc, ja sí. Coses. Aquesta no venia de nova. El que sabem naltros, ella deu saber el que sabem naltros i alguna cosa més. Per això de nòvia a la fuga, vull dir, home, hasta qué punto, no? Vull dir, jo crec que això és un poquet de fer-li propaganda en aquesta boda. Més que una altra cosa, perquè aquesta dona sap exactament tot el que ha passat en aquestes paredes d'esos castells. Sí, sí. En qualsevol cas consideres que, evidentment, el passat està... Però és això, del passat, del que va passar al passat, es conformen els fets del present, exacte, no? Exacte, però hi ha gent que sí que li importaria sebre si el seu home o la seva dona, però posem el cas, no?, amb aquesta parella, a mi amb ella sí que li importa sebre si ell, escolta, no sé, disfruta més amb un home que amb una dona, o... vull dir, això sí que a voltes influeix. Mm. Vull dir, al millor per hi ha gent que no, però hi ha gent que és més classista o més conservadora o més... té una altra manera de pensar i sí que li importaria i no li agradaria estar amb una persona així. O si només té dos fills, així una mica fruit de vinya d'algun accident, o si en té algun més, o si va tenir molts accidents, exacte, no? Exacte, perquè una persona que té molts accidents i no se'n fa càrrec, home, també demostra una irresponsabilitat, no? Tampoc es pot anar tenint fills pel món i diu, bueno, pues mira, ja te passo 4 duros i ja i els cuides tu. Home, no, perquè així no s'haurien de tenir, no? Qualsevol criatura també millor vol tenir una figura paterna o que tingui un significat masculí, encara que no sigui un home, però que hi hagi alguna... Ja... Miri, no és tan... Jo no ho veig tan idíl·lic, no? Aleshores, hi ha gent que pot pensar igual o hi ha gent que no, que pot defendre aquesta postura. També pot passar que la gent canvia i finalment acaba sentant el cap... La i... gent no canvia. La gent no canvia. No. La gent canvia... És categòric. A veure, un moment. Lovely. Fa un moment estàvem parlant de la gent que només pateix a les relacions... I que hauria de filtrar i aprendre. Sí, però la majoria no aprenen. I aquí estem intentant... I abans estaràs donant consells perquè aquesta gent canvies un poc a millor. I ara dius que la gent no canvia. No, vull desenvolupar breument el que he dit. La gent no canvia. La gent només canvia si vol. Ah. No que perquè arribi una altra persona i sigui l'heroïna o l'héroe de su vida, no. Això és una pel·lícula que no m'ho crec. Jo et canviaré, això és un error. Mentida. La gent canvia quan arriba el moment de que ella mateixa es dona compte i diu, ostres, per aquí vaig malament, tindria que provar. Poder té l'ajuda d'una persona que li provoca unes sensacions que li ajuda, però no és la persona que fa que ell necessiti canviar, o ella. Sinó que aquella persona serveix de muletilla per apoyar-se en aquell moment. Però la gent no canvia mai. Només si ella mateixa s'ha dat compte de que pel camí que va, no funciona, i decideix provar, el que he dit antes, de canviar de patrons de vida, de patrons de relacions, de patrons del que siga. Però si no, la cabra tira el monte i tira. I ja està. I fins que la cabra no diu, pues no me'n vaig cap a dalt, sinó me'n vaig per avall, doncs... Ja ho desenvoluparem a la taula. Ai, sí. Lo dejamos. M'ha deixat mal cos. Eh? No, I ara demà, que estaré davant el televisor mirant sa boda, clar, estaré pensant en tot això que m'estàs dient tu. No me crec res. Mentida, tot jo. No me crec ostres, res. Clar, aquestes coses me fan il·lusió, encara. Ja veurem el que dura. Pronostico. Ja veurem el que dura, esto. Oh. Tot que fer, demà és anar a la platja i no hi passar de boles. I no fer ni cas. Bé, Lovely Tender, moltes gràcies. Gràcies per estar a l'altre. Que vagi molt bé. Adéu. De dilluns a divendres, de les 3 a les 7, hem de parlar amb Pere Prieto i David Ventura. Bé, de falten 5 minuts per arribar a les 7 de la tarda, que m'acaben de dir, sí, per aquí, sí, que s'han casat ja. S'han casat pel civil. La boda bona és demà, eh? Bé, la bona, la religiosa. La religiosa, sa casa espectacular. Sí, efectivament. Quines coses, eh? Jo la vull veure, eh? Jo som molt de veure aquestes coses. Ah, sí? Sí. Jo crec que estaré fent coses més interessants, com per exemple anar al súper. Sí? Sí. No, sí, molt sí. Bé. Tenim comentaris avui de què faran els nostres oients a partir d'allà, a partir d'aquest 1 de juliol, una data simbòlica, operació sortida Mira, per exemple, tot això. Sí, na Cristina ens diu que ella ja va canviar la seva rutina la setmana passada perquè a la feina ja van començar a fer horari d'estiu. I que fins que els nins comencin l'escola pues, continuarà tenint aquest horari d'estiu i que ella està encantada. Ah, molt bé, molt bé, perfecte. També tenim en Miquel que ens va dir que va començar ahir l'horari d'estiu i que per celebrar-ho van anar a sopar amb uns amics. La qual cosa realment em pareix magnífic. Sí. I que a partir d'ara només treballarà de dimarts a dijous. Però què dius? Bé, és la feina d'en Miquel. Quina feina té? No sé, mira, li podem demanar que ens torni a enviar un altre correu i que ens ho expliqui. Per favor, jo maestro, ja dimarts de dijous. Sí, molt bé. I Anna Marieta ens diu que ara té molta més feina que la resta de l'any. Realment, acostuma a passar, Molta gent a l'estiu treballa més. Però que ara és més fàcil de portar-ho perquè els dies és més llarg, són més llargs i s'aprofita millor el temps, i sobretot perquè es pot anar a la platgeta, al sol post, es poden fer superets i es poden fer canyetes amb els amics. Per tant, encara que es faci més feina, és més fàcil desconnectar. Molt bé, Ida, mira, tots ells participaran en el sorteig que farà mare. Uh-huh. Un sorteig que farà mare aquí. Vinga, per la via ràpida. M'has de dir. Sí. Un número de l'1 a l'11. De l'1 a l'11? Sí. L'11. A l'11. Molt bé. I ara miraré els meus números de sèrie del bitllet que tinc aquí, aquest bitllet de 5 euros, i com que has dit l'11, és l'últim número. És a dir, sumaré tots els números de l'11 a l'11, que és només un, que és el 5. És el 5. Sí. És a dir, que si tu m'haguessis dit el 8, jo hauria sumat el 8 del 9 al 10 i l'11, però com has dit l'11, només sumo l'11, és el 5. El número 5 quin és? Ara mirem. Ho tenim per aquí. Sí. Espera. Tenim aquí els comentaris, tot això. A veure, hem perdut la llista. Ah, està aquí. L'has trobat, la llista? Mira, sí. Neva Maria. Ja està. Neva Maria Villalonga. Número 5. I ha tocat. Sí. Ja està. Això es passa per fer sorteig sense la llista davant. Escolta una cosa, llegim l'agenda? Sí, per favor. Molt bé. Començam a Eivissa. A Oliva Trencada, el grup mallorquí de Psicofolk, actuen avui i demà a Can Pou Bar, al barri de La Marina. Entrada gratuïta a partir de les 10 de la nit. Anem a Mallorca, anem a Pina. Aquesta nit, Festival Rock en Pina, amb l'actuació de Papet i Marieta, el Massonora, Arrabuster i Indigest. Rúbia, Fusió i Rock Festiu al camp de futbol del poble, a partir de les 11 de la nit. Perfecte. I dissabte, a Porto Cristo, Mackinawen, el Porto Cristo Research Open Air, amb els DJs Farima Haiji, Àngel Costa, Manu Sánchez, entre altres. Electrònica House i Tecno, així per gastar sola de sabatilla, al recinte esportiu de Porto Cristo a partir de les 8 de la tarda. I fem un salt a Lloseta, amb l'espai i amb el temps, perquè aquest diumenge a Lloseta hi ha un concert molt especial. Antònia Font i The High Llamas. Els Antònia Font, ja els coneixem, els coneix tothom, sí. I en canvi The High Llamas era un grup britànic que fa pop experimental i minimalista i va ser un dels grans renovadors d'aquest gènere durant la dècada dels 90. El concert és a les 9:30 als Jardins del Palau de Diamants. I fem un salt a Menorca, perquè aquesta nit a Mo hi ha un tribut als Beatles a la sala Aquelarre, amb l'actuació d'un grup que es diu The Beatles Tribute. Evidentment, se fa un tribut als Beatles, és The Beatles Tribute. Serà a partir de mitjanit. A IB3 Televisió. Si ens quedem a casa, cinema sense interrupcions. Primer, Erin Brockovich, a les 9:40, amb Julia Roberts, que va guanyar un Òscar a la millor actriu per aquesta pel·lícula. I després, a les 11:40 de la nit, El cor de l'Àngel, amb Mickey Rourke i Robert De Niro. Molt bé, arribem a la set. Recordar que Neva Villalonga s'emporta 4 rellotges Tourette, poca broma, sí. I que també hem regalat avui 4 entrades dobles per anar a veure aquest darrer capítol de Mossèn Capellà, aquesta gala. I avui hem tingut en els controls tècnics a Luis Menéndez, a José Luis Linares, a Carles Tamarí també. I hem tingut a la producció Raquel Aguilera i a la selecció musical en Joan Trias. Nosaltres ens acomiadam, tornem dilluns en format, hem de parlar estiu. Adéu.